چه قرآن کریم و خود سوره الفاتحه تا القرآن العظیم بین دی و لقد آتینا که سبع من المثانی و القرآن العظیم او بوشتو یا یو کم دیر سنو منو سوره الفاتحه کے یو نمد دی سورت دی سورت القرآن العظیم او دا وجد چه مویس چه دی ایمان او دا کی دین بعد من بنے اهم ترین چه دا خلاصه دا قرآن هر وقت مسلمان که ذهن که تر و تازه ای نو مسلمان که نور قرآن بانه کوئی نشی خوبایت چه سوره الفاتحه بانه دا مزامینو پا اعتبار زان کوئی گی محترم ارنو دا دی سورت پا ابتدا که اللہ تعالی دا خبت و روحیت تذکره کئی الحمدللہ طول تعریفونا اللہ لدی زکت الہ دے او دے الہ و معنی دے دیر زیاد لغوی تحقیقات و نماز علماء امت کئی چی دے معبود دے او دے حاکم دے کلچی مونگ کلمہ بھائی لا الہ الا اللہ معنی دادا چی دے اللہ نا علاوہ پل معبود نیشتا او لا الہ الا اللہ دے اللہ نا علاوہ پل حاکم نیشتا او دیو مسلمان جوان عبارت وی یاد عبارتنا او یا being subject to authority چه دیو مسلط اطار کی تا subject وی چه دی جوان پا کم میدان کی دے کم حرکت گئی باید چه دا آغا اطار تی او دا آغا مسلط قوت حکم دو گوری نبدا حوالا دا قرآن کریم تصور دا علوہیت دا ورکڑے پتی بنیاد دے چھ عبادت پا یو دا اللہ کے او سرنگون کے بھی پا یواز حاکمیت دا اللہ تعالیٰ تا او دا اللہ حاکمیت دا سرنگون کے دل دا غی مانا دا رجل جون پا کم کم میدان کی دا اللہ پا حکم دا عمل کولو امکان وینو پا غیبان عمل بکے لہذا کتے یو فردے نو پہ انفرادی زندگی کی بدا قانون نافذ والعمل کردے کتر یو خاندان مشرے نو دو خاندان تر حد بدا احکام تدبیت کے کتر یو وارڈ مشر شوے نو ترغی حد بدا اغا احکام فالو کے کتر یو زلی سر برائے نو داغی تر حد بدا کوشش کے چی قانون تا رسول اجازت پر کئی چی دار اللہ فرمان اغا تا امپلیمنٹ کے او کسنا حکومت پہ یو خدائی نو باید جی دغا دا اللہ حکم پاگے مانے نافذ دے او دیو جی نبی علیہ السلام حدیث دا بخاری کے کلکم راغن و کلکم مسئول عن رعیتی چی تاسو کی ہر یو سڑے راغی دے لفظی مانا خو ادارہ چی شپن دے او تاسو معلوم دا چی دا شپن لگی آئی طول او رز دا گڑو بیزو دا خیر او دا منفعات سوچ گئی چی گیا کم زیده چی دا گڑی بیزی آگا دیتا و رسول او با کم زیده دی تکی شیوی دی چلتا و بور کم سور کم زیده چی دی غرمک دا آغا سوری پا حوالا بانی بچ بچارو کم آباده کم زیده چی دا باران او دا سیلین بچ کم پیغمبر علیہ السلام وی چی هر یو سڑے راغی دی یعنی دی حاکم دی او دا دل آده چی کم رعیت دے باید چی دے اوی سر آغا معاملو کی لکشپین چی گڑی بیزو سرکر یعنی دا فکر مردش پدائی چی دا زمان رعیت ہوگی دے دا با مری کی سنگا دا زمان رعیت تکے دے او بو سنگا پیدا کر زمان دی رعیت کرمی کی گی سورے والا سنگا پیدا کر زمان دا رعیت بانے بات باران را غلی دی بچ بچاوے سنگا ہوگی اما در مرنو دا وجہ دا چھ شریعت اسلامی ضابطہ ورکئی چھ حاکم ککل در رعیت سوچ نگئی دا خیر نو دے پا غورت دسکوالیفائیڈ دے باید چھ دے ڈیترون شو باید چھ دے کورسین ادر اکریش خوستنگا بیا پک اینڈ چوز کو چھ کم خبر از امون دا فائدی بھی نو آخوز دکھ وچھ دے کم خبر پا حوالا پا منگا زور رازی ناغی نبی علیہ کا دجوتی وہی زمین سٹ سن لی نموتر برنو اس دا خبر بتا سرنڈی را خاص دکے چھ باید چدا حکمران زمین دا خوراک زمین دا سخاک زمین دا سوری پیتاو زمین دا بچ بچاو دا اغی فکر کی خود دا غی فکر نوران دے دا حکومت او ریاست دا دا افراد نجوری او افراد مجموعات فرد بھی زاو تو لہذا دا اسلام کی گی دا فرد دا طرف نا نجزو زمداری نا دا کموتی نا دا کے نو معاشرے جوڑی گی نو ریاست جوڑی گی و نو حکومت جوڑی گی حالانکہ دا اسلام دا خبر روح پہ اعتبار دے محتاج نا دا ریاست تا حکومت نا دے معاشرہ برابر ہے او چکل معاشرہ برابر شی نو آغاز ریاست بیا پخپل صالح کی گی حکومت بیا پخپل صالح کی گی پیغمبر علیہ السلام دیار لسکال مسلسل معاشرہ جوڑک رہا خوچ سنگ ورطے او خطہ دے مدینے پنامہ میں لاو شوا within days پدریو سلون و رزو کے آغا ریاست دو دنیا انسانیت دا پار یوم انسانی ریاست ہو خبرم زیم کی رہا دا بلکل دا سدا لکہ چائنا نا فرنیچرم پیک رازی کمی رازی پا کارٹنوں کی بندی پا خواب از من دا ترکانا غریبانا لگیا کشا کشا کشا کشا صحیح یوم یاک بولا گئے دنی یو چپرکٹ بیدرے جوڑ دی اس مطلعہ سے سکول تھا وائد دی انداز یو چپرکٹ یا ڈبل بیڈ رانا پکار دے ای با کارٹنے در راواق لی بس آخی یو تیار شیر افراد جوڑ دی صحیح اور سرا کتاب انس دی در دی فرنیچر قرآن دی ناغم ورسلشتا نو بس چی اغرائی ڈائیگرام میں مور کرے دی شکل پکی دی نا بزان تا مخی کی ایک دو تی نمبری مور کری دیا اے بی سی نو بس آ متعلقہ حصہ بر آقلی پر اس ربی اوزا کے او نٹا بزور ہوگی ویدن 10 منٹس ننا ویدن پر اٹول پروگرام تیار بھی وجہ چکے جب افراد محنت سے ہوئے دی معاشرہ صالح اشوا بس معاشرہ صالح حضر ریاست تم صالح اشوا تو زمان اخبار بہن پوئے کہ نہ پوئے گئی فلسفوائی علاق پوئے گئی بس دا یو لی ونے اتا تو کدے فلسفی وہی اور سب نیشتا صحیح او دے ما لی ونے پدی فلسف وڑ ہو لے لے نتا او سب دوارے او سب تڑو کی گو صحیح شبا نازیزان عرض میں کول اتا سو کی مت کی چی پیغمبر علیہ السلام افراد بانے محنتو کو معاشرہ صالح اشوا او دا افراد سنگو نمبر اول ما طرف تگو رہی ددیو تعلق مع اللہ اللہ سرے تعلق دا تعلق پیدا شوے سنگو پر تسکیہ نفس زانے کنٹرول کر دے او زمان کو لوے عذاب دارے مگر دنیا کنٹرول کر دے زان کی شب کنٹرول کر دے کنٹرول کر دے لکھ زور سرو بھائی یو قسم زان کی شب کنٹرول کر دے صحیح پیو لیزمکا منگا یو بل ملو پیو دسو پیدار بھوٹی باندے یو بل ملو دنیران سائے اگے بانے دیو بل وینے تو یو پا پینزر اپائے دیو بل جنازہ و باسو تو زان کنٹرول کو دے شد لکھ زور سرو بھائی دا انسانی حرکت دے کہ حیوانی دا حیوانی ہم نے دا وائل حرکت دے دا وحشی حرکت دے دا دا آغا زناور حرکت دے چھے گئی چیر پاڑ گئی پدے سارا کے اوپا دے زنگر ہوگی نموتر مرون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ تیار دا سکرل چھے دوی لے دے تسکیہ نفس درس ورک دا تسکیہ نفس لازمی نتیجہ دارا ما دا چھے سمر لطیفہ شی دمر قیمتی شی اور دمر اوچتہ شی اس اس پر نا خود دے زمکہ کے پرتا دا وہ کسیفہ دا نا پا درنگ کے دن ندا چھے درنگ نبار رہو باسی او بیائے بٹائے تو اور واچے ویلے کے کسافتوں نے تلر شی لگ لطافت پکیرا شی نا بیا دیز ہے تو اس پر نسے ٹیبل او میستے جوڑ کی صحیح او کہ لگے نور او لطیفہ کے یعنی چھے سمرہ پکے لطافت زیادے نا تمرا اگا ایویلیویٹ کی گی او تمرا داگے ایویلیویشن کی گی قیمت زیادی گی او تمرا داگے ارتقاء کی گی مقبر زی تاس جیاز بھی نہیں دیا ہوا کی کنے بھی نہیں دس جیاز دا غوث پر مدد پا ہوا اور زی محنت پر شوئے دے زیادہ لطیفہ شوئے دے چی داگے نا ہم زیادہ لطیفہ شی نو راکٹ اور سیٹلائٹ دی جور شنو بیا تس پوگمائی دو رسی او بیا مارس دو رسی پیغمبر چی راغلو دا انسان دا کسافت ختمو چی دے لطیف شی چی اللہ کو رسی صحیح او یو ادرام یو یو بهترین مثال دغه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د ټول لطیف ترین انسانو نو دې کوم ځای ته ورسېد چت لګور سر عرش هي عرش ته ورسېد او علامه دا خبره کړی چې سبق ملای معراج مصطفی سے مجھے سبق ملائی معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کے صدمے ہے گردون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان دے سچے دے انسان لگ زور سرا نور ورتویل دے توہین دے خواہ چی نور ورتوائے درد ڈیگریڈیشن دے درد دے قطرہ بودے علیکہ مائے نور سچے دے جبریل امین کی خالص نور دے دادا دکا فشبردار ہو جبریل امین کی خالص رانا دا دادا محمد رسول اللہ خادم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کی خالص نور دے سیدت المنتحہ خواہ کی وزر و اور اغسط محمد رسول اللہ چھے انسان دے گتے ہوئے اولان دے بتر سے خبر دین کے رالا ناجی زانو منکہ بس جس باتیاں کن دیو ماں مرگرو تاوی مائی دو شیو ندی یو تا منگوائیو تحذیب او بلتوائیو ثقافت یو تا سویلائزیشن او بل تو ایک کلچر دا فلسفہ لگیا دی چی تازیب و ثقافت یو شے دی نو فلسفیان خون تنک کر دی اخو لیوانی مونی دی نو ایخو لگیا دی تنک گئی نو سو کوئی دا یو شے دی مترادف دی متحد دی سو کوئی نا دا بالکل دی او بل نا متغایر دی بالکل او محققین وی چی دی یو شے دی ندی او بل نا متغایر دی خوچ تازیب لوکل او مقامی شی نو ثقافت دی جوڑ شی او چه ثقافت گلوبل او عالمی شی نو تہذیب او سویلائزیشن دی جوڑ شی دادن سرو لکھا افلاطون پا خواہ زمانہ کی ویلو اغوی چه ثقافت دا کل گلوبلائز شی نو تہذیب دی جوڑ شی او تہذیب چه دے کل لوکلائز کی نو ردن بیا ثقافت جوڑ شی نو ثقافت کے مقامیت بھی پا تہذیب کی آفاقیت بھی دا خبر رمزین کے رات استاز تا بے مثال درکم دا جماعت دامن چې کمانډر باندې جمعه جوړ کړې ده د ټوله دنیا جمعهونه داسې دي د خطو په اعتبار د جمعه په سټرکچر او سافت کې فرق راځي د فیصل مجلس سټرکچر داسې ها د شای مجلس سټرکچر لګو سره وای تاسو کو ترکیه ته لاړې د غي جمعهونه داسې کې انډونیشیا او مالایشیا ته لاړې د غي جمعهونه داسې نه یو د جمعه جمعهیت ته په تور عبادت خانه د تهذیب د مسلمانانو داسې دا تہذیب دے او یو دا جماعت ساخ دے دا دا مسلمانان ثقافت دے خبر زیان کرا بیا پتیم سن یو دا جماعت جماعتیت او جماعت کی دل دی دا تہذیب دے دا سیولیزیشن دے دا افاقی و عالمی دے بہرزای جماعت جماعت دے قابل احترام دے چورنا نرور ورتا شکل چی ارسنگ دے پیزار و باسو چورنا نوزو بیا او دسو کو چورشو بیا دور اکات تحییت المسجدو کو سٹرکچر پہلے کورو دا خط جوڑ دے دا گٹ جوڑ دے منارے اشتا کنیشتا میراو پکے جوڑ کڑے دے کنے دے جوڑ کڑے ممبر پکے پروت دے کنا سے امام استادہ سے بس مکہ ادرین گیا خود بوئی صحیح خود جماعت جماعتیت دا عالمی او افاقی دے پٹول دنیا کی خدا خاص سٹرکچر پختنخواہ کی یو شہر پنجاب کی بل شہر پسند کی بل انداز باندے شاہی مسجد پہ بل طرز فیصل مسجد پہ بل طرز دا ترکیہ جماعتنا پہ بل طرز دا انڈونیشیا و ملائیشیا جماعتنا پہ بل طرز دا شیخ زید بن سلطان ان نحیان جماعت پہ بل طرز خبر دیں کہ رالا عزیزانو دغا ثقافت دے دغا مقامیت دے خوز بر قسمت آئین ہے منگا دا اسلام دا تہذیب نظام بے بحری کو ثقافت کے انواد سنو اوز دا خود جماعت تہذیب دے چھے پدے کیا عبادت او بندگی بکے سبکے لگزور سرا عبادت او بندگی بکے او دا ثقافت دے چھے دے کہ بے امام اسلاس لوگا ہے چھے ما شمال و مالے رسول ختم و کازم ہوئے دا پٹی ویجی پا خلق کا موقع صحیح دا ثقافت دے او سورا پول چھے دے عبادت تعلق دے دا غیر جماعت بھی روح شوے دے صحیح او سورا پول چھے دے ثقافت تعلق دے اگر ثقافت والا شیخ پکی جو اندے دے یعنی رسم باقی دے حقیقت ختم شرے دے خبر ذہن کی رالا یہ اوبر مثال بے تاس در ودن تاس کوئی کہ نہ کوئی لگ زور سرم ہم دے یو کار نہیں کوئی یو بلی سکنش دے نور دو خلق فارغ دی دے یو کار تا فارغ دی زمان یو مرگر ایرانا چاہتا موز بے تاو آدھا کرے گا نا وقت بے آو وتکاس کې نو ادا کار وین بیا وی بیا دا صحیح نو بس مونږ بیا دا کار کو نازي زانو یو وعده دی دا وعده وعده کېدل دا تعظیم دی صحیح په مختلفو خطو کې په خپل خپل رواج او رسم باندې کول دا ثقافت دی دا ثقافت دا ثقافت دی نو په افغانستان کې خلک په یو انداز کوي خار کې خلک په بل انداز کوي په کلو کې په بل انداز کوي بیا تر صحابه کې نو ستاسو واده یو انداز دی د دې هزارې واده د پښتنو د واده بل انداز دی د کوټې د پښتنو د واده بل انداز دی دا ثقافت دی نو یو ځل بیا د واده واده کېدل چې تعظیم او افاقیت دی دا به مونږ جنازه وستلې ده او ثقافت دا به ځای نیولی دی ثقافت دا او کوم ځای چې ثقافت د تعظیم ځای وویني ویني دا تباهي راشي باید چې تعظیم په خپل ځای وساتې ثقافت په خپل ځای وساتې نو محترم ورونو عرض مې کړ تاسو خدمت کې استاد دلته چې مړی وشي صحیح نو د مړي جنازه کېدل او د مړي قبر او د مړي دفن دا تعظیم دی ټولې دنیا کې مسلمانانو نه کوي صحیح خو مړي پسې د ګوړې بوجای وړل صحیح دا تعظیم نه دی داسې دا ثقافت دی څوک بصیر صابون پیټای وړي داسې ثقافت دی دا ثقافت دی څوک بصیر چواره وړي دا ثقافت دی په خوا خوا تانی زه سره وایم اتانی او سره وایم نه هغه به دې مليار طالبان لور کول په اسقاط کې دا ثقافت دی اوس دا هر ځای نه خو نو ورسګین هر چې دا اغاغ اصل تهذیب دی د مړي کې دوه په حوالہ دا دې جنازه استلې دا هغه ثقافت د مړي تهذیب مقام پر کړی دی صحیح ما وې د مولیانو د شرکو د بده جګړې په خاطر کې ځواب دی یو خبره ځان پوي بس په یو خبره ځان پوي کی چې تعظیم د تعظیم په ځای اوساته ثقافت د ثقافت په ځای اوساته خو ثقافت سبجکت کا تعظیم کا که ور سره کنټرډکشن کیس پلی کا او که کنټرډکشن ور سره عمل وکړه خبره ده کې آیا نو باندې دی عزم کو د تاسو خدمت کو چې اس لا اله الا الله د الله نه بغیر بل معبود نشته او دا الله نه بغیر بل حاکم نشتا او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کی هر مسلمان یا هر انسان دے حاکم دی او رعیت لري دے حاکم دی او رعیت لري دے بادشاہ دی او قوم لري نو سیو سړے بوي چې زما په نو کورس نه می وعده کړی نه می خزشت نه می بچیشت نه امام ته په دې را پسیدی نه پیرم چې مریدان را پسیدی نہ صبر شیم تو دوسرو کا سان را بسے را روان دی نو دا حدیث ما تو میں اپلائی کی چھے تم حاکم مونگو یقینا تا تا اپلائی کی زکا دا سر نوالف او پوری دا بدن دی چھے پا کربون سلز پکی دی دا او پوری دا بدن دی چھے پا کرورون وختان کے ولار دی دا او سر پوری دا بدن دی چھے پا کی دا مختلف اعضاء ولار دی او دا اعضاء پر فنکشن دی دا سترعیت دی اللہ تعالی با تپوس کئی تانا چې دا رعیت څنګه استعمال کړی دی دا رعیت څنګه استعمال کړی دی دا رعیت څنګه بلکې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم کې او صحابي راغی نو سره دا څه ببر وته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صحابه په ذات مهنت کو څه کو د صحابه په ذات ولا مهنت کو حضور علیه السلام چې داغه وخت په بار وکړ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ته دا وخت ته تیل نین او بو باندې شوندونه چې دا په بول باندې کې او بیا منګز راوالی او دا وخت په یو ترتیب او په یو تنظیم باندې یو طرف ته بل طرف ته منګز کی او په ډیسپلن او په تنظیم او ارګنایز طریقې سره په خپل پرځای باندې سمله او کېلې اوس دین پته ولګی دا چې دا وخت چې کله تا په خو دي د دې تا باندې حق د زکاتې حاکمې او دا وختان ستاره رعیت دی د دې رعیت حق ته ورګي نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې سورې الفاتحه الحمد لله رب العالمين کول تاریخنا الله لپاره کائنات کې د کوم شی چې تاریخ کې دا به د خیرست دی او الله د خالق دی دا دریا خیرست دی او به صفا دی الله د خالق دی دا روډ بهترین دی الله د خالق دی جوړ کړي به کیمن کمپنۍ وي یا به نه چې والی وي یا به چا به وي فاین چې عبارت ده د هغه انسانانو نه چې په دې روډ باندې کار کړی دی د هغه انجینرانو نه چې دا روډ سټرکچر کړی دی او هغه انجینر هغه دا ټول کار کوي په خپل دماغو دا هغه په دماغ کې دا صلاحیت کې خود کائنات او خالق چې الله تعالی دی دیو جن حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے مسلمان باید چھے دا مخلوق نہ متاثر نشی لازم پددارش دے ہر زید اللہ نہ متاثر بھی یعنی تیو خبر دنگو ہی نے دا غید انجینئر نہ متاثر کے دل دا دا ایمان تقاضا دا دا ایمان تقاضا دا چھے دا غید انجینئر دا خالق نہ متاثر شے سا انجینئر اللہ پیدا کرنے دے سا بہتری سٹرکچر ادرونے دے د دې انجینیر دماغ الله تعالی په کوم انداز باندې جوړ کړی دی حضور پاک فرمایي دا الله کبریا فوراً ایکسپریس کچ الله اکبر خبر ځای کې رال دا معنا ده الحمدلله چې الحمدلله رب العالمین ټول تعریفنا دا خالص الله لدی دنیا کې کوم شی خیست دے کاظیم دے کلوڑ دے کبا کمال دے چې دا غی تعریف کې لار الله تعریف دے چھے دغا اللہ دا دا ٹولو کائنات و خالق دے دا دا ٹولو کمالات و خالق دے دا دا ٹولو جمالون و دا خائستون و خالق دے دا دا ٹولو مہارتون و دا فنون و خالق دے الحمدللہ رب العالمین نکلت جی کلموائی چی لا الہ الا اللہ تا اقرار و اعتراف کے چی سوائے اللہ بل معبود نشتا تا اقرار و اعتراف کے سوائے عبادت قوم داغ کو حکم قوم داغ منم سنگ بے منم چی ترسور حد پوری عملی کولشم زمان کانٹرول کی بل سنیشتا ماس را یو خضر کور کی صحیح نو باید چی اغیر توبائیں چی دا اللہ حکم پا دی معاملہ کی دا سنے ماس را نور رعیت نیشتا زمان دو بچی دی باید چی اغیر توبائیں چی تاو زمان رعیت دی دا اللہ حکم پا دی باپ کی دا سنے او کنی اللہ بتا پوس گئی ہوں قدل تو ارمند کو زرداری سے باندھے اور منڈک بنوا شریف سے باندھے اور دن تاس دے ہو غریب داس تو سکیلٹن ہونے دے دو مبتہ کم اور بولی نشتا اگر نو پاہو پوری ور منڈک آئی وہ ترہ مرنو یقیناً اگر دو خپل خپل سے مداروں کا حوالہ بانے مسئول دی خودم بے چیریٹی بگنز ایت ہوم داری فارمیشن او کریکشن در خپل ذات نہ شروع کا صحیح ما پرنا بلا دی باچے خان میں اسرائی کی اگر تمہوں میں مہد احمد فراز یو دیر خغ ازل دے احمد فراز یو دیر خغ ازل دے ہاں جرابتے توڑ گئے وہ سبھی جاتے جاتے رابطے توڑ گئے وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنا تعلق تک آتے جاتے اور شکوہ ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا ما پرون دار وارزان سرک میں بل چہرہ وقت ہے وی سکل میں آغاز آئے آغاز دا دنیر پاتلائے میں آغا لارے برابر میں خلقو تی خار ہوگی دا تا دنیر پاتلائے را لے دنیر پاتلائے را خلق کوئی بلزائے خار نیش دے مونگو کتا سنتو لے لگا دمور کرے نا عرص بو صحیح فرمونگا سنتو لے دمت در صحیح سنتو ندم کولو اگر من پدی مصیبت اختا کری ہو نموتر مونو شکوئے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا تا پاتلائے را نیر دے معنی خلق آباد دیا دا چاہ پٹی دی پیغام آبادی دا نو کہاری یو سڑے دا خپل پٹی مخی تا دا پاٹلائے خیال و سنس دا دیر دا پاٹلائے او دا برابر کی مونگا پی دی دا گلابو کرن نا اگر پرولو خلق بس چاکو بر آغاز دا کٹکو لن بس ماوی بس کئی صحیح کنی ماوی چی دا بھئی او خیل منظر بھئی خیستہ بھئی او شاید چی نورم زو مونگا تقلید ہو کی چی دا خموش تحد دے در تقلید کول پکار دیر گلابو گلونو کی نو باید تو سو ڈنڈی اوڑا گو او دانے ٹول خیستا شی نو کہ ہر یو سڑے دا خپل پٹیو دا کور مخیتا دا پاٹلے خیال ہو ساتی دا علاقہ با صفا شی کا صفا بنشی نو یو مرگری ماتوی کی خیال ساتا لے ٹول میں ہو لیکن پاٹلے پتی سر گئو دا گڑ دا خلق دنے خواد رہا سو جنی حالانکہ 50 فٹ دے طرف تتا پیسے بستی دی 40 فٹ آو طرف تتا پیسے بستی دی دا 90 فٹس مکا تا خو حکومت تا نه اغوستې ده او تا لی نیر راوستې ده دا بیا پټي سره یو ځای کړې ده دا قامی ځای کې خپله ذاتي فایده کول دا شرعاً حرام دي دا ناروا دي نو محترمانو عرض مې کوم ستاسو خدمت کې خو خدای دې رحم وکړي چې انسانان بلکې مسلمانان له عقل څنګه ورکې چې رابطې توڑ گئے او سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنا تو تعلق تک آتے جاتے اور شکوہ ظلمت شب سے تو کئی بہتر تک اس دل پہ لوڈ شیڈ ہے نو چی بیٹی لڑ سے مونگو برا دے بیٹک کے ناس دے کمرے کے برا ناس ہوں نو ٹولو خلق کو سرسل لائٹ مائٹ ہوئی یا کم از کم دا ٹیلی فون ہوئی دے ہم لگ لائٹ گئی نو بس ٹول زر پلک بک نو دے بیٹی لے کمی احساس بندتا نو شی اس کے پر قابل اول پانے ہر یو سڑی دغا سڑی یوی یوی رنا لگولو کوشش اوکو صحیح رنا لگولو کوشش دانا چھ بس پر ڈیپارٹمنٹ سے پکتار کی اڈاڑی او ٹیلیفون لائٹ کے انلائٹن کے نا کم زائد کم قسم رنا ضرورت کے نامت پراد اندر ہوئے چھ شکوائے ضرورت شب سے تو کئی بہتر تھا اپنے حصے کے کوئی شمع جلا دے جاتے اور اس کا وہ جانے اسے پاس وفا تا کہتا تم فراز اپنی طرف سے تو نباتے جاتے نو گھاریو سڑے خپل دے باہو کی خپل ذمہ داری پورے کی نظمہ پخیر دا ملک ویدن آورس جو سو گھنٹوں کی آبادی دے سی خب منگا طور اور تردے بلی آنے سے بھی دے والد حکمرانہ مسئلہ دے دا دل دردام دلا سو گاڑا یا خرنی ولی دا تو پاٹلائی تر بلی گاڑی شدی صحیح دل دردام ارار آغست دا تو دی شو تر بلی گاڑی شدی دل دردام پالا یا بل شیر آغست دے تو ناکی تر بلی گاڑی شدی حاضردان اتنا سے ملک آبادی گی چلتا ایسا ملک نبا دیگی دیکھیں ہر یو سڑے خیانت کر دے ہر یو سڑے غل دے ہر یو سڑے فراڈی دے ہر یو سڑے دو کما او گورا پتہ بے دین لگے چیزا سے جمع کی ناس او سجے کر یرے کی دا خلق رو سوشی دا پرون ہمان چاہ دار تمام نے یو کس نے یرے جی بس دا خلق نے تا تو راشی جی بیاسا برابر برابر کیا سوئی دا خلق نما اوڑے کے دا سڑے راکی گو نما پتا میں اس دا سوامی رشتے وے آو اس دا میں بھول جلی وے بھول جلی اس دا میں خارا اوڑے کم دار نو بس بیٹھ کے اوڑا گو میں تو اوڑا خارا کم دار راکی نو میں دا خلق مو آیا وایا سو کله تا تدا احساس وی جرم ما کړی دی نو دی جرم تدارک کوش او چې کله زه دا وایم چې جرم د کړی دی دا جرم بندي دی نه د دې جرم تدارک نه کیږي صحیح ناظرانو عرض مې کوم استاد خدمت کوم چې الله تعالی فرمایي الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه الله لپاره دی رب العالمین چې رب ټول مخلوقات دی نو اس دا اللہ عبادت کی شرک نے پیدا کول الحمدللہ دا الہ دے دا اللہ حکمیت کی شرک نے پیدا کول الحمدللہ دا الہ دے دا الہ حضرت سلطان بابو سے یو ڈیو سے کتاب فارسی کی نکلے دا شہروں دا شہر و شاہی رہ پکی نا دا کلمہ بانے یو غزل لکلے دے وی یقیدانم تری عالم یقیدانم تری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مشہود الا ہو اوی زما دا قیدر چپ دی عالم کی سوائے دا اللہ نبل معبود نشتا ولا موجود فی الکونین لا مشہود الا ہو وچا کی وقت تروجی دیو اغوی دا اللہ نے علاوہ بلس پہ دے کائنات کی موجود اندی صرف اللہ دے تاسو مسئلہ دا وحدت الوجود او دا وحدت الشہود ما علمی کلام کی تذکرہ کرے دا مسئلہ دا وحدت الوجود ہم اوست او مسئلہ دا وحدت الشہود ہم ازوست ہم اوست دا ہر سخدہ دے وحدت الوجود صوفیہ ایوی دا دیوار دا خدہ دے دا برجائے دا خدہ دے دا پکی دا خدہ دے دا دا دا میدان دا خدہ دے اگو کوئی سوائے دا خدہ نا بلشی وجود نہ لدی دا نو ٹول حافظ ابن عربی محقق ابن عربی آدھا وحدت الوجودان امام دے دے مجتہد دے اغلی کری لی چی والممکناتو ما شم ترائے حق الوجود چی ممکن الوجود دا ٹول عرص چی دی دا وجود نرے دے بارے دا وجود بوئی لگے دے دے دا وجود نرے دے بارے دا وجود بوئی نو یو عطر بھی یو دا عطر بوئی بھی نو عطر چا سو پر اسلام مخت بھی نو بوئی بے ام محسوسے کد عطر بوتر چا بر خواہ اوڑا لکسات دا پارا بابو محسوسے ختم شی کہ ختم نشی نہ کوئی دا ټول کائنات نہ خدای حدا دا وجود نه لري چې اوس الله واری هغه تر او بٹن اف کی ټول دنیا او فنا شي صحیح الله تعالی فرمایي فانما یذجرتم واحدا قران کریم کے اللہ تعالی فرمائے چ اللہ تعالی با حکم کے حضرت اسرافیل تا چ دیش پیلے کی پکے ہوا نو دا ټول کائنات فناش تو کائنات فناش within second ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون قيام ينظرون الله تعالى فرمائے دیم کو کسر ہو بیا پوجود کرال اس دا خو بالکل دا سرا رکھتا دا بلا بٹن چی کتا پورتا کیا ہے یہ بٹن دکھا تک افارا کو بجلی جی تو بجلی نہیں کہ بٹن دکھا تک نصبہ کیا ہوتا صحیح بجلی بٹن دکھا تک لا تک آغا دران آرال یہ دا سورا ٹائم پی لگی الله تعالی وی کائنات فنا کول باندې دینم لګ وخت لګي او دا کائنات بیا وجود کې راستول پاره کوم دغه لګ وخت لګي مو درو اخ په استاد خدمت کې چې الحمدلله یتی دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا موجود فی الكونین لا مشهود الا هو او کائنات کې سوای الله رب شی موجود نه دی که ابن عربی و ممکنات ما شمت رائحت الوجود داد وجود بوئی دے لکر دیوال سورے لکر دیوال سورے نا بوئی دا طول کائنات چیز دا رخلے دا وجود سورے دے دا اللہ تعالی دا وجود سور یعنی دیکھ پر ساکی کت نیشتا دا وقت وجود فلسفہ دا خواد مجدس سے برحمت اللہ علیہ رابے ناغو دا وقت وجود بزائے ویدی کی دا ہندوان دا ویدانت فلسفہ خلق سوئے دا ما تقبل ہدیان بانے تاسو لئے کتاب لکن شروع کرد چیدی کی دی ہندوان دا ویدانت فلسفہ آغا شرک دیو جن ہندو آغا تا مجلس شے خیست تخکارا شی یا لوی ور تخکارا شی یا باکمالا نو ضرورت سجدہ شروع کی ضرورت سجدہ شروع آغا تا امریکی کی زمانگا سمرگری دا افغانستان آئیتا چرتا پدی اکویریم دا کم دا چه میان مختلف قسم ساتی پائے کی یو مید آغای پا نظر را دے یو مید آغا بانے دا خطون جوگی صحیح نو کارا خطون نا مختلف شئی نا جوڑ سی نو یو مید پا کے جوڑو چل آغای یو طرف تا خطون اللہ کارے دا و بل طرف تا خطون محمد کارے دا صلی اللہ علیہ وسلم نا آغای افغانی بابا و صفات تے خدای دیو مخی آغا آغا مید آغا نواز تا پڑی رو پیسو بیا کور کے بور سرو امی اکویریم کی ساتلو نو خلق بیر آتل سم ملاقات لا نو سی اندوار اے چا غا اندوار رالا ہو چا سنگی اگا مایا ہو کتن بس پس مکور پڑی وطن وردہ صحیح سجدے وردہ ورہ رو پڑا بس ایک خوارا غشے چھے لگ بکی کمال کر رشی لگ بکی حسن و جمال کر رشی لگ بکی قوت و قدرت کر رشی دی وجہ خوئی عزو مخصوص تم سجدے کوئی دا دیر میں قادر شے دے صحیح کلو دنیا در ڈھکا کرے رہا بات دیر آل میں کونس خدمت کی ہاں سی سلطان باو سے کوئی چی یقیدانم تری عالم کلا معبود الا یقیدانم تری عالم کلا معبود الا ولا موجود فی الکونین لا مشهود الا او ای کائنات کی آواز اللہ موجود دے دانو ٹول شم دا وجود دے دا بوئی دا وجود دے حقیقت دا وجود مرے دے وجن خفنا پہ رسی او فرمائی رب العالمین آغا اللہ چی دے رب دے طول و مخلوقاتو دے رب العالمین دے رب دے طول و مخلوقات اس رب چاہتا ہوئی نو دا سکو لغت تلاڑی نو ارد دا رب تعریف کے چی یو دا سی انٹیٹی یو دا سی ذات چی یو شے درجہ پا درجہ برکی حتی چی کمال پی ور برسائی نو دا سی ذات تا رب ہوئی دا ذات سو رب ہوئی یوہ او بیاد لگے لفظ رب اطلاق دا مختلف معانیوں پہ اعتبار فا مختلف شہنوں باندے رضی یعنی انسانانوں باندے فا یو قالو رب الدار دا کور مالک دا رب الدار ہوئی دا موٹر مالک دا رب السیارہ ہوئی دا گاڑے مالک دا رب الساعہ ہوئی دا زمکی مالک دا رب الارض ہوئی دا پیسو مالک دا رب المال ہوئی مضاربت کی دا مضاربت خوالی ہے کنیئے ہی والی او مولا چې دی وای یا مفتی صحیح نو بیا به خدای دې خلاص کړي هغه دی په پتو وای او تبلیغی چې وای الله دې ما ورته د خدای خاطر وکړي بس خو دوه میدان یا علم یا تبلیغ واغې لم پیړه پکړه صحیح اوس په دغه میدان کې کوم خلک چې نیکان هم دي پاره چې اعتماد نه راځي وای د بم سدندې د خیالي د بم سدندې د خیالي نن یا سبا او ما سنتای او مولا تبلیغی چې سنتای دې په خانه کوم نه کېږي دا سي په وړاندې کوم شي ماوی مولا الیاس ابن رحمت اللہ علیہ دوم رخم مهم شروع کرده خدای لینا خلق تباہ کی آمین وی زمون کا بزرگانو دوم رب بہترین طریقی سر دا نسابی دارے جوڑے کری وی خدای دے آغا خلق تباہ کی چه دوی بان اعت زخو تر دے حد پوری پدی مسئلہ کی حساس یا پدی مسئلہ کی حساس او دا زمان انجدی مرگی لکھ مولی سید دے پدی بان اعتو دیم چکر کرمات اس توفراری نصبر تو ہم اللہ کا دا چر تزمہ دا مولایاں پا حوالا بانستا ایکسپائیٹ کنو خونا ستاسو احسان خو نکو البتا دی حکیم سے من بزرگ عالم خو دیو اس کو لشے ہوئے دے زکر چیر آگلے دے سرور در راگے خو نی فلاسے فرا علا و نی خمیرے گاو زبان عام بری دیکھر کر راڑی پس پلا نا جزا عرض میں کوستاس خدمت چې الحمدلله رب العالمین ټول تعریفونه دا الله دی رب العالمین چې دې د ټولو کائنات او د ټولو عالمونو رب دی. نو رب هغه چاته وایي چې تربیت د شی کوي تدریجا ګریجولی اینډ سلولی حتا یبلغه الی اوج کمال حتا یبلغه الی اوج کمال چې د خپل کمپلیشن او پرفیکشن انتها ته ورسی دې تر رب وایي. دا کا یواز سو کوي الله کوي دې درب اطلاع دا په حکمران باندې کیږي په حاکم باندې کیږي د چا نظام او قانون ته چې سرنګونی او سر دی ورته ټیټ کړی نو دې ته وایي رب. دې سره رب د دې وجه د رب یو معنا کیږي کینګ یا بل معنا یې کیږي لارډ ال او آر ڈی لارډ صحیح د عیسی علیه السلام په دې مغرب کې چې د عیسی علیه السلام تذکره کوي جیسوس لارډ جیسوس لارڈ ذکر داوی عقیدہ دارا چی اللہ تعالیٰ حلول کردے پسات در عیسیٰ کی علیہ السلام. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام ہی رب دے عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ دے جیسوس لارڈ او موی دا خیالت دا دی عیسیانو اللہ تا پخوانا معلومو نو دا عیسیٰ محربان یوسوز لورس دی قرآن کی ہوئی چی تلی دوایا چی ان اللہ ربی و رب نکن فابدو ورا ما رب ملا دے استغفر رب ملا دے ما تر ابو نوائی قران کریم کے اللہ عیسی ذکر کئی نو بار بار اگدا جملہ ذکر ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم. او دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کڑے رو خلق دنور پوجا وکولا دس بوگمے وکولا دس تورے وکولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی میاش آسمان کیو کہتا نو دعا وکولا اللهم بالامن والايمان والسلامه والاسلام يا الله دا ميا شومنګرا او خطا په امن ایمان دې رکھے په سلامتي او اسلام دې رکھے په دولګه دا چې د وشنګ انسان د پاره هم دي یو امن سلامتي او دیم عقیده یو امن سلامتي او دیم عقیده حضور اسلام الله دعا کوله هر میاشتې ته توسره دا ځان یاد چ اللهم بالامن والايمان والسلامه والاسلام والله دا میاش درا او کې جوړا دا په امن ایمان په مونږ دې رکھے په سلامتی او اسلام مبارک. حضور اسلام لاس پورته کړ حضور دیو جن بازي علما دا وی مسلک دار چې مبارک لاس باندې پورته کړ صحیح ځکه لاس پورته کول سره شوبه پیدا کیږي چې تر دې مړي نه پسند وړي تاسو عرب تدلی یو سر عمرې حج لا مدینہ منورہ کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم خامخ لاس یہ کہ لاس پورتہ کی بخری کی بد بگڑی بد بگڑی لکھ دور سر اور جب بقی کی لاس پورتہ کی ہاں بیا خوائی وس نشتے کہ وہ لاس میں رکھٹ لے زکہ دا وہی ذہن کی دادی ہو جب سڑے لاس پورتہ کی نو دیر مڑی مس پاڑی دے مڑی تو اس پنے کہہ رہا مدد سے صحیح نو خود علیہ الصلوۃ والسلام اگر چے ڈیپینڈ چو سره دک می عقیده مان چاته پوسه کوي صلوات و سلام علیک یا رسول الله دا بیل جائز دي کنه جائز صلوات و سلام علیک یا رسول الله نو ما ورته مې چې برلې دوست وي نو نا جائز دي کنه بندي وي بیا جائز دي هغه مې په دې خبره پوه نشي دو بندي وي نو جائز دي چې برلې وي نا جائز ما اسا کې دا په عقیده باندې ډیپند کوي ځکه دې بندې په عقیده نه حضور نظر نه وایي چې پیغمبر اسلام د الله حاضر ناظر دی خو برېلې دوست کوئی په عقیده نه حضور نظر وایي حضور نظر یوازې خدای چې پته دا غن الله او رب جان سکی دی صحیح هو وایي ما ځکه چې بیا امام رحمت الله علیه فرمایي چې استعمال د مهمات قبیح دی دا جمله سره یاد کړه استعمال د مهمات امام صاحب صحابي په صاحب ته موږ راغلي هغه وایي چې کوم شی نه وهم پیدا کیږي هغه جمله بیا مو وایي یعنی خبر کلیئر وایا ولت دینه وهم پیدا کی چت چت حضور اسلام و سلام کو حاضر ناظر نو وای نردی و جمونگو چی ریکمنڈڈ ندا او کدیو بندیو ویلا نو مشرک کوی پے ما زکر آغا کی ددا نہ شگی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حاضر نہ سر اگر کتا است معلوم ہے زر دی جنگوں نو جگڑو قائل نہیں جنگوں نو جگڑو قائل حضرت مفتی سے رحمتہ اللہ علیہ جو زمانہ کی مونگے ہو اتحاد جو کرو سیاسی میدان کے پاکستان قومی اتحاد نو باغی دا بروی حضرات منصرو او دا اهل حدیث حضراتم ومون دیو بندیان خود بکیون نو دا اهل حدیث و مشر ناس دا دی او کارے ہو اور بریلیان حضرات و مشر ناس دو مولان نورانی سے ناغ وقت خوب دا سیاسی میدان کی عموماً خلق دا غواری چی خلق رو جگل جوڑک دے او بیا خلوصاً چی الائنس ہوئی دا ہی چا سر اتحاد کرے دے نو خوب برون لال مسجد سر دا چر کرے مونگا ولکا دا پلال مسجد اتحاد نرکھ دے اتحاد ورسر لوکل کرے دے دا مقامی دے چھے تو ما بارے دا خرس کے اوزداد دکانداران بوئی پکر آگئی پارتا ہے یہ بکر نبوئی تو تیجی دا سی اگر چینی نا اخلی یا لکا پلان مزید کی دا چل کر اتر در چینی ہو لی اخلی نا خود تا پیسی بار کنو اگر بارے سودا کر سی ماوئی دا سیاسی اتحاد ووٹ پا حوالا بارے دا بانس سیل دے چھے تاو دید ہے ووٹ مون لڑا کئی مون با آگا دے ووٹ زکا چھے کہ دا سی نو کو نو نو خود تتلیشی سم لیتا نو تتلیشی سم لیتا زمون موټونو واخلم بلانډیر پاس کیږي بل تبا موټونو واخلې بلانډیر او پاس کیږي زمونږ اپروچ ډیر محدود دی ډیر لیمیټډ او محدود اپروچ موږ لرو موږ کې وسعت پیدا نشه څه وسعت دکتور سره وسعت وسعت پیدا نشه ما وې مایدا هر قوم د غیرت لپاره یو پسلور شيونه کې یو ضرورت دار چې کې وسعت سور دی تعلقات سور وسی دی چې کوم قوم او ملک تعلقات وسی وي صحیح نو دا او غیرت پا ترسادا پورے محفوظ ہے نمبر اول عرفی حیثیت اس نے دنیا کے عورت خلق پا کم نظر کروی دنیا کے عورت وائی دور سن خلق عورت پا کم نظر اور خلق پا لڑیر اہمیت ور کری چلے دے عرفی حیثیت دے سشے دے عرفی حیثیت یا عرفی حیثیت دے مالی کیفیت اس نے مال دا قرضو لاتی نی اکر قرضو نخلاص دی نہ صرف 70 ارب ڈالر قرض لاتی ہے سور دا سبحان خدای خدای کوي 70 ارب ڈالر قرض نه باندې سور 70 ايشان او بغست دي غيته به کرا کلستر کې مخه اله کوس مقروض سره قرض ورکوم کې لستر کې چر خور هيو لاک پیسې صحیح نور تو خو بچ ته سوای نه راغله بیا دا سب وګو کې کته لاسي سب وګو کې چې مادي حیثیت سره او غیر علمی اساس سره تاسو سره یاد سلور شی ولدي چې علمی اساس سره اقتصادی حالت سدے عرفی حیثیت سدے تعلقات سدے دا دما دا فلسفی زان سر یادوی دا خپل لیڈرانو تو موائی دل دیو لیڈر پی نپوئی دایی پشمون دا ملائن نبی پوئی زان سر یاد کئی چی قومی دا دا سنور سیدو نبوائی سورا واری دا با میادی کنی علمی اساس سدے با سائنس او تکنالوجی کی سمر اولان دا سمر اولان دیگی پرون بیو مرگری درا تو جمالی کوئی وی زمونگا پروفیسر سے افتادی او خبری او آلور کولا وی من تک کمیسٹیو میلے کسی وی بی اگوی چی قاضی سے بی چی تلیو میں یو ملک دا نال تکی اگوی سولر انرژی دا پینر سے کم لینوں بیل گولی تجرباتی بونگی ادونو باندے ہو یو دوی علاقی لے تر بیدی ورکڑی وا وی وی چی اگوی را تپوس کوئی تاسو پاکستان کی بی سولر انرژی نا شمسی خدم و مال حارس له یزیع صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام جناب صدر اجتماع او دی جمیع طلباء اسلام دیر و عزیزان و طالب علمان و رونو نندہ تربیتی اجتماع دی جمیع طلباء اسلام ذلہ پشاور زیر احتمام دی خبر واضح او بین ثبوت دا چی جمیع طلباء اسلام پا حیست تنظیم جمعیت طلبہ اسلام پا حیث دیو آرگنائزیشن او فیڈویشن پا خپل صحیح پلیٹ فارم او شہرہ بانی تک شروع کردے او آغا شہرہ بانی تک لڑکے دانند تربیتی اجتماع نقاد دے عزیزانو دے تربیتی اجتماع کے دے اوقات تعین او دے موضوعات تعین دا یو بلا قابل ستائش خبر دا خوزر اتلو سر لک کنفیوز شم زکه چې دعوت نامه کې دوی ما ته کوم موضوع را کړی و هغه کې لیکلی و تربیت او دلته چې هغه چارټر باندې ما کوم موضوع کته هغه کې لیکلی دی اسلام کا نظام جهاد اور جمعیت پته نشته چې څه سوچ باندې دوی دا موضوع یکسر اطلاع دیه بغیر بدله کړی ده بهر تقدیر چونکه منقدین دوی نو دوی د اجتماع پر روح او تقاضو باندې پویدل یا عربی مقولنا صاحب البیت ادرا بما فیه و اہل مکہ ادرا بسککہا دکور مالک دکور پا نواحیو پا کارنرزو پا گوٹنو دی خپوئی گی او مکی وارد مکی پا کگو و گولارو دبارانو خلق و مقابلہ کی زیاد آشنا دی نو چونکہ دا اہل بیت دی دا خلق دی چچائے نقاد دی محفل و دی تربیتی اجتماع کردے لہذا دوی ضرورت اگنو چھر تربیت پزائے دا اسلام پا نظام جہاد او جمعیت پا موضوع سو خبری ہوشی خو عزیزانو بیا هم ماته دا شکوا ده چې اسلام کا نظام ځان له یو داسې موضوع ده چې دا میاشتې غواړي او بیا جهاد اور جمعیت. جهاد څه شی دی؟ جمعیت څه شی دی؟ مسکی ریلیشن څه دی؟ د کردار په حواله جمعیت تر اوسه څه مجاهدانه کارګزاري ښودلې ده؟ دا ځان له یو تفصیلي موضوع ده. نو اوس خبره تاسو باندې پرېږدم چې تاسو یو فیصله وکئ، تربیت ووایو که د اسلام نظام ووایو که جهاد او جمعیت ووایو. که وایي چې ټول ووایي نو بیا خو به اوس یو اګریمنټ کوو چې دا کومه میاشت روانه ده نو دا او نیمه میاشت ورسره مارچ واله دا به ناست یو دلته، زه به نه ډېرې به مچولي، نو انشاءالله بیا به خبره سر ته ورسي. او که نه داسې نه وي خو اوس نه تعین وکئ چې کومه خبره وکړو. تربیت ان شاء اللہ. عزیزان جمعیت طلباء اسلام سنگ چ دنامین واضح ده دا طالب علم تنظیم دے لمبے خبر بل تربیت پہ حوالہ کو دی نور موضوعاتو ته بس مختصر غونې ټچ ورکو ځکه چې محترم مرکزی صدر صاحب شمس الهادی صاحب د هغه حکم دا دی چې دې ټاکلي موضوع باندې به خبره کوي. انشاءالله دې ته هم لږ ټچ ورکوم خو تاسو څه ساعت خو به توجه سره ناستئ که نه؟ انشاءالله زه والله نن ډېر زیات خوشحال شوم چې نن دا اجتماع اکثریت پکې د کالج د سټوډنټانو دی او په خدای قسم عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اس انشاءاللہ دے اسلامی انقلاب خواب دا قریب شرمندہ تعبیر کی دن کے دے ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن یہ نقطہ کہ گردوں سے زمین دور نہیں ہے. انشاءاللہ کدا جد جوت پدی حوالہ روانی نبیہ انقلاب والا منظر دیر لری نہ دے دیر قریب را رسیدل دے. عزیزان جمعیت طلباء اسلام د دریو الفاظو مجموعه ده، جمعیت طلباء او دریم اسلام. جمعیت ځان له یو عربي لفظ دی، طلباء ځان له یو عربي لفظ دی، او لفظ اسلام د لغت په اعتبار ځان له یو معنا لري او د نظام او سیستم په حواله ځان له یو تشریح لري. اوس جمعیت دا د څه شي نه عبارت دی؟ جمعیت وایي ستا انگریزی کی منگا دا ترجمہ کو پا فیڈریشن ما نکلا او پا آرگنائزیشن ما نکلا او تو آرگنائز سم تینگز سشے پا نظم و نسق کی تی خودل، سشے پا لڑائی کی پیرل، سشے پا تار کی پیرل، سسیزونا پا قطار کی ادرول پا بہترین انداز باندے دا غی پا خل مناسب زائی کی خودل دیتا وی آرگنائزیشن. او فیڈریشن لکه څنګه چې تاسو انګریزی دان کې نه واقف شئ دې کې د یونیټي د وحدت د اتحاد او د یووالي ماده پرته ده. اوس عزیزانو دا جمعیت به تشکیل کیږي څنګه؟ نو لکه څنګه چې د دې نوم په حواله تاسو د دې اخیري لفظ ته ګورئ اسلام، نو پته ولګېده چې د نوم په حواله باندې دا اسلام هی نصب العین ایم اوبجکټ او هدف دی. لہذا د جمعیت تشکیل دا به د آبجکټ او د هدف په بنیاد باندې کیږي. حضرت امام سندی رحمه الله د جماعت د تشکیل په حواله باندې قدرې خبرې کړي دي بنیادی. یوه خبره هدف او نصب العین، دویمه خبره دغې هدف او نصب العین ته رسیدو دپاره د جماعت او د آرګنایزیشن تشکیلول، او دریمه خبره دا جماعت به چلی څنګه هغه پراسس او پروگرام متعین کول، طریقه کار متعین کول. ناظرانو دا څو بنیادی خبرې دي د تربیت په حواله، خو تاسو لږ توجه ورته کوئ انشاءالله دا د ژوند په هر موړ کې ما او تا لپاره کافي مفید دي. عزیزانو اوس لفظ جمعیت لکه څنګه چې ما عرض وکړ چې ردې انګریزي کې ترجمه کیږي آرګنایزیشن، او شی آرګنایز کیږي د یو خاص مقصد د خاص نصب العین او د خاص اوبجکټ د حصول لپاره، او هغه اوبجکټ او هدف هغه په دې نوم کې رستو ذکر دی اسلام چې باید دغه هدف او نصب العین ته ځان رسو. اوس د جماعت تشکیل به څنګه کیږي؟ جمعیت به څنګه تشکیل کیږي؟ ځکه جمعیت دا د حجوم نامه نه ده، دا د کراوډ نامه نه ده، دا د جمګټې نامه نه ده، دا د بیړ باړ معنا نه ده. کنی مونږ چې نن د تربیتي اجتماع کې ناست یو، مونږ باندې اطلاق د جمعیت کیږي او زمونږ نه شل واره زیات خلک لاندې په دې خیبر بازار کې منډې وای، هغې باندې څوک د جمعیت او د جماعت اطلاق نه کوي، ځکه چې دا هغوی آبجکټ متعین او متفق نه دی. یو فرد هغه خیبر بازار ته راغلی دی چکر لګولو لپاره، یو بل کس هغه خیبر بازار ته راغلی دی یو دوست سره ملاوېدو لپاره، یو بل ملګری هغه خیبر بازار ته راغلی دی څه سودا اخیستو لپاره، یو بل ملګری خیبر بازار ته راغلی دی وکیل کنسلټ کولو لپاره. چونکه د هغوی مقصد هغه متفق نه دی، لهذا مختلف الخیال مقاصد لرونکو ډیره اجتماع باندې اطلاق د جمعیت د فیډریشن د جماعت او د پارټۍ نه کیږي. یو خبره باندې پوه شوئ؟ اوس جمعیت لکه څنګه چې ما عرض کړ چې یو متفق او متحد متعین مقصد غواړي چې په هغې باندې افراد را جمع شوي وي او په یو سمت کې د هغوی تګدو روان وي. عزیزانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اوس دا افراد خود به خود را جمع کیږي، از خود سری سره هغه سمت باندې تک شروع کوي، نه داسې قطعا نه ده. پیغمبر علیه السلام الله تعالی ورته فرمایي چې او زما محبوبه، د تا ډیوټي او ذمه داری دا ده چې ته به ځان دپاره جماعت جوړې، افراد به ځان سره یو ځای کې، کسان به ځان سره په یو سمت باندې روانې. سوره المزمل کې تاسو وګورئ، فرمایي یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا. الله تعالی فرمایي یا ایها المزمل، تاسو کوم کسان چې د عربیت نه واقف یې، هغوی دې باندې پوهیږي چې دې لفظ مزمل کې دې زی باندې هم شد دی او په دې ویم باندې هم شد دی. او دا عبدالعزیز مولوی صاحب وایي چې د دې لفظ المزمل اصل المتزمل او تی په ځای کې مدغم شو، دا تی په دې ځای کې ورننوته، هغې له شد ورکه او مزمل ته جوړ شو. اوس دا تزمل وایي څه ته؟ لغت عربي کې جلال محلی ترجمه کوي، عبدالرحمن جزیری جامع البیان کې ترجمه کوي، وهو المتلفف بثيابه. مزمل هغه کس ته وایي چې ځان په صادر کې سر تر پښو پټ کړي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی اواز وکړ یا ایها المزمل، اوس دا ندا او اواز دا په حقیقت حمل دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام اکچولی ځان په صادر کې نغښته و، او کنه دا استعاره ده، محاوره ده. لکه تاسو په اردو کې محاورې ویلې دي، باد کا بتنگڑ بنانا، بھائی معمولی بات کو بہت بڑا کر کے دکھانا، تو خبر ہے نا بتنگڑ نہ جڑے گی، خبر ہے بتنگڑ نہ جڑے گی، کچھ معمولی خبر اگر بڑا چڑھا کے پیش کی. ال تو اردو دان تب کوئی بات کا بتنگڑ بنانا، تاسو ورت سوائے پروورد ورت وائے یا ورت محاورات وائے استعارات ورت وائے، چ ظاہری الفاظ یو شان مراد نہ بل شان. اس بازی مفسرین حضرات ہوئی کہ لفظ پا حقیقت بانے حمل دے یا ایها المزمل. پیغمبر علیہ السلام غار حرا راغے، جبریل امین ور تراغلے دے، یو ناشنا خبر ہے ور تکڑے اقرا قل ولا، حضور پاک ور تیما انا بقارئن، زخو مکتب مدرسہ میں کتلے ندا دوستاز میں مخ نرے جرے چاہتا ناس نیم، زکا عزیزانو دا یو مسئلہ دا ثابت مسئلہ چھے دا خدای پیغمبر نیخ بنیغه د فرشتي په واسطه د خدای شاګردي، پیغمبر د خدای انسانانو کې د چا شاګرد نه ښه. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ما خو د استاد مخ نه کتلې، مکتب مدرسه مې نه کتلې، زه خو یو امي سړی یم، څه شی مې ویل نه دی، تا ته څه شي قراءت وکړم؟ هغه جبریل امین زور ورکړ، بیا ورته وایي اقرا، بیا زور ورکړ، بیا ورته وایي اقرا، بیا زور ورکړ، او دومره زور چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای حتی خشیت علی نفسی، بخاری حدیث دی، زه په ځانو یریدم چې مړ مې نه کی، دومره زور راکړ. وی بیا راته شروع کړه اقرا، بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم تنه را تلاوت کل پری خودم دا جملی خو ما یاد کری خو حیفت واغستم زکه یو خود غر سرو تنگ و تاریخ زارو تنهایی و ناشنا شخصو زور کافی را که کلام سناشنا گوندو دا طول فکتر دا وجزای ترکیبی چی را جمع شو نو پا ما ملی ریا را لا حیفت واغستم وحشت را بانی تاری شو دا طول محرکات شاعت چی جمع شو اگه منتج شو پدی چه ما زلر زبرندان شم کور تراغلن حرد خدینی تمی ہوئی زمیلونی زمیلونی ما بانی کمبل واچه وی ساڑه می کیدی ای را بانی کمبل واچه اوز بازی مفسرین وی چه یا ایوها المزمل دار دن کیفیت پا حوالا پیغمبر علیہ صلات و سلام تا آواز دے چه او پا زان بانی کمبل اچون کیا زان پا کمبل کی نغختون کیا منگا وایو نمل گریا تی خبری سر منگا اتفاق نکو آغا کیفیت سرا مناسب آواز پروردگار ورپسی صورت کے کڑے سورہ المدثر کے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاجر ولا تمنن تستکثر یا ایوہ المدثر سرا آغا آواز میں استغنا راغلے دا جی نوس یا ایوہ المزمل منگا وایو چی دا استعارتن مستعمل دے دا محاورتن استعمال شوئے دے سمانا تاسو گوری پختو کی یو ضرب المثل دے او آغا ضرب المثل دا چی یو سڑے کار نکی بے حرکت ناستی منگو مڑا دا خو ار وقت زان نکم بل چاپیر کری وی دا ار وقت زان حالانکہ اگر ایکچولی زان نکم بل چاپیر کری نی خو منگا محاورتن دا آغا دا ناستی نا او پا آغا دا جمود تاریکی دونا تعبیر کو پا دی الفاظو مڑا خو زان نی ار وقت کم بل چاپیر کری نی دے ار وقت جنگی جال ناستی نا دے لاستلن ناستی نا خپے پخ پالو لی اس عزیزہ کپ بادی نظر کے داغس پا بخپنی پرتا خوچی بیکار ناس دے منگا ردین تعبیر کرو پا دے چھ مڑا خوخ پی پا خوالو لے دا سکار نکئی پیغمبر علیہ السلام و السلام دا سکو نو چھ کار نکو خو پروردگار عالم دا جماعت دا تشکیل لپارا مزید تیزی ورہ ورکولا نوی فرمائل ورتا یا ایوہ المزمل سکا عزیزہ کنچی عمر گری لکار بان تیزی ورکے نجی سڑے بکار کئی لکر الفن سبحان سے پشان یا دا جمیل سے پشان یا دا بل مرگری پشان خوچی اگر تا مزید تیزے یا دا جمیل سے سڑی اخبر پخپا جو رہے جماعت میں نیز جون لکا حالانکہ تزلک دا منی چھ بھائی جمیل سے پھوڑیر کار کئی خو مقصد دارے چھ تا اگر نور گویا تیز اول گوان دے کار چھ کار میں مطمئنی چھ کار کئی خوچی تک لون نوز پر پیدا شی او کرا تیز اول انداز داوی چھ رہ جمیل سے کمال لکڑے بھائی جماعت تے متعارف کر دیزا دوستانوں کے سٹوڈنٹانو تلے اور سو فکر دے حوالہ کا خلقو تا وہ گورا لوگوں نے مزید تیز شخا میدان منگ پارا فارغ پروت تے نو دا تیزولو یو مستقل انداز بھی کل سوے یو انداز پلے کل بل انداز پلے لے کہ دیکھو گو ایوے دا دی عبدالعزیز مویش جی پہ کتابونو کی یو کتاب دے خیالی و توائی دا قائدو کتاب دے اگا خیالی والا مصنف چی دے اگا دا خپل زمانے دا بادشاہ تعریف کئی دا کتاب پاول کی نو سڑی تا اگا دمرا دا حد درجے خوش آمدگر و چاپلوس کارشی یہ لکھتا خدای بندہ اس دیو بادشاہ تمرا تعریفونا پا نصر کی کڑی دی پا نظم کی کڑی دی محمود و اہل الفضل ترن قسمی ہی وکفا بہی برہان حسن خصالی ہی مانن بلیغ البخل فی ابزالی ہی صحبان و عیون فی فصاحت لفظی ہی کی لگیا دے چھ داز مون بادشاہ دا دمرا دوی سڑے دے چھ مغرم یزید و حاتم تائی اور دل سخا مقابلہ کی داتی لکھا دا حد درجی بخیلا او صحبان ابن زیاد دا در فصاحت مقابلہ کی دا سے لکا چارا او سمر اہل فضل و عدالت کی دنیا کی دی بس لگیاری دا بل چارو تعریف کئی نہ خود دے بادشاہ کئی او سلطہ محشیان یو اعتراض متوجی کی چی دا خبر با یا حقیقت وی او یا با حقیقت نوی لکا حقیقت وی نوم دے عالم لدا عالم پا حیث مانے دمر زیاد تعریف و مدح دا بادشاہ پکا نو دا عالم شان سر مناسب ندا او که حقیقت نی نو بیا خوی دروغ ہوئی نو محشی پا خپلا جواب ورکی چی داگه بادشاہ که دا دمرا صفات ہونا خو یو اس یو عام سڑی تر دعوت تری کلا نو آغا تا پا سخت ویره شی پا تند تیز ویره شی او یو عددار تر دعوت تری کلا یرا جیس تاسو کردار دکنا تاسو کردار دا تا گوتی اچھا تولو ندگی او استاسو خصال او استاسو خستتونا او سر تعاون او د غریبانانو ملاتړ او همدردی اوس دا هغه ته د دعوت ورکول یو انداز چې خدای دې ورک کړه کوم کورسای باندې چې ناست دي نو صفات دا په کار چې درته تا لپاره کوم وامې نه قسم ده تا کې یو هم نشته ښه یو در کې نشته خدا خپل کا ذکر دې کورسای ته قاضی دي نازیدانو هر څه مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس یو سړي ته په یو کار باندې تیزي ورکول دپاره مختلف انداز بخپلې مختلف طریقې بخپلې مختلف بیان او گفتگو بخپلې نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی د جماعت رفقاو تیارولو لپاره دا انداز بلې چې یا ایها المزمل کوم کار چې تاله کول دي دا په هغه انداز د ګور صحیح شو کړه نه ښه ته خو داسې لکه چې خپلې پس پاچو داسې لکه چې جمري جاله ناستې کمبل ځان باندې اچولې یا ایها المزمل او هغه کسه چې جمود در باندې تالی د قمل لې د شپې پاسه خلکو ته دا خبره ورسوه د ورځې ورمنډکه خلکو ته دا خبره ورسوه ځکه عزیز دې خو وګورې یوه خبره جمادات دا دیوال دا اوسپنه دې کې سنس شته سنس پکې شته نه په دې دنیا کې دې باندې کوم وخت تیریږي دې باندې ذاتي طور سره ذمهداري نشته الا هغه چې ته څه په کار راولې ذاتي طور د اوسپنې ذمهواري نشته د دې ګټې ذمهواري نشته د دې خټې ذمهواري نشته دا جماعت د سنس پکې نشته او د دین یو درجه پورته شه نباتات دا ونی بوټي دې کې سنس پکې نشته سنس پکې شته حس پکې شته او ذاتی طور د غیث ذمہداری ده ذاتی طور پروردگار دې سنس په حواله غیث ذمہداری حواله کړی ده چې ته بر دی دا کاربن ډای اکسایډ خوري او دې ته اکسیجن پرووایډ کړي دا کاربن ډای اکسایډ بخوري او دې ته اکسیجن پرووایډ کړي پورا فنکشن شروع شو چې څنګه د سنس او د حس مرتبه پورته کیږي دومره ذمہداری او مسؤلیت زیاتیږي ښه او چې د نباتاتو یو نمبر وړاندې راشه نباتاتو حیوانات راشه په هغه کې حس هم شته په هغه کې ادراک هم شته پای کې شعور هم شته نو حیوانات ته بیا ډیوټي زیاته حواله شوې ده چې ګوره خره خر ته وایي ته به په دې شاه باندې یو شپږ منه پیټه راغلې او د خیبر بازار نه مې هغلته وړې خرڅوي کار نه چوکتا او غوی ته وایي چې ته به دې اوږه په دې سټ باندې ګویا چخ کږدې او هغه چخ په حواله باندې به خلکو له ځمکه اړې او ځمکه به یې وکې اوس د دې نه راوړه جي انسان ته راشه انسان کې حس هم شته انسان کی ادراک هم شته انسان کی شعور هم شته اره دې شعور نه را پتیری او بل شي چې ته تعقل یا عقل ویلې شي او چې څنګه صفت بالا کیږي دومره مسؤلیت سی واشه اوس هغه غوي ته وي چې ستاسو مداري خدا نه ده او دې انسان ته وي چې ستاسو مداري خدا وي نه ډیر را پتیری ده د تعقل په بنیاد باندې آپ دوسرو کے لیے بھی سوچا کریں گے صرف اپنے لیے نہیں سوچا کریں گے تب نور دے پارم لگے سوچ بکے صرف ځان لپاره خیر باندې غواړي یعنی ستا फायदा دا به متعدی وي دا به لازم ني ستا फायदा دا به ذات لپاره ني دا به نور انسانانو لپاره وي او عزیزانو هم دا فلسفه د انسانیت به عینه شریعت اسلامی اجاگر کړه په دې الفاظ امت محمدی ته کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر دا ستاسو مسؤلیت او ذمہداری دا ستاسو ذات په اسلام باندې نقلس چې فلاره صالح شوي نه دا کار د دعوت ته به خلک را بلي ځان سره به دی لاین باندې په دې پټ پات باندې او په دې پلیټ فارم باندې چې خبره ستاسو ذهن ته راځي دا څنګه کوم لږ ژوندې جواب را کوي نو زه اوس مې کېږم چې ان شاء الله خبره باندې تاسو پوه شئ ان شاء الله چې اسلام تاسو فلسفیکل انداز کې سړي او په فلسفیکل انداز مو په ځان پوه کړو قسم په خدای بیا ګوره چې جی ټی آی څنګه پروان چړاویږي او جی یو آی څنګه پروان چړاویږي خو موږ د بد قسمتای نه د اسلام نه د اسلامي تعلیماتو نه ګوره لیجنډ او فکشن جوړ کړی دی ښه څه افسانوي انداز سره وخه څه روح پکې نشته سپیرټ پکې نشته ژوند پکې نشته پرون مې یو ځای بیان کړ ملګرو ته مې وویل مشیت اسلامي وایي چې ستا دنیا دې په دین کې رنګ ستا دنیا دې دین کې رنګ ما زمونږ د دین نه دین رنګ ختم شوی دنیا دین کې د کوم خدای له خبره ده چې کوم شی خالص دین دی دا غیمه دینیت هغه رنګ ختم شوی نو چې کله د شی هغه خپل میتی پالیسی نو بیا په هغه باندې څه فائدہ مرتب اس فائدہ په مرتب کیږي ما دې ځان عرض نه کوله تاسو خدمت کې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی وایي یا ایها المزمل او هغه کسا چې تا ځان باندې کمبل چولې ده مستعار محاوره یعنی جمود در باندې تاریخ کما حقو کار لا ګلندر نه شروع کړي پیغمبر علیہ السلام بھی جسے قلے گئے دعوت اللہ تعالیٰ ورطینا قملے اللہ طول شپب منڈوے دشپی بزی خلقوں پسے دعوت بورتا ورکے اور دویم یو قراعت پکے بلے دا عبدالعزیز مولی سے وہی چی جلال محلی پکے یو بل قراعت نکلے دے وقرآ المزمل یا فر رہا یو قرات پکی دے المزمل نہ مزمل اور کوٹے ونے زیبان دے شیبان شد نشتا او بیا دا لفظ ماخوذ دے مادے دا تزمیل او تزمیل وی پا لغت عربی کی زمین زمین یو لفظ دے عام متعرف دے کلاس فیرو تا وی زمین بس کے در سر پسیت مانی ناس تا وی زمین فسد کے در تو شریک ولار تو وی چی تا سر سنگ پسنگ ولار دے پا کجاو بانے مقابل کے ناس سڑی تا وی سڑے دو کجاو بانے ناس تی یو طرف تا یو کس وی بل جانے تا بل کس وی لادوا دی یو بل زمیلین دی خواہ دی یو بل دینا مصدر او مبدا دا تزمی زان دا پار رفقا جوڑول زان دا پار کولیگز جوڑول زان دا پار ملاتر کارکنان جوڑول اللہ تعالیٰ وردوئی یا ایوہ المزمل او زان دا پار ملگری جوڑون کیا او دا سو گرے جی اللہ تعالیٰ چکم تصور ورکا دیر عجیب ہے کجاوکی اوخ مانے یو طرف تیو سڑے ناستے بل جانب تیو سڑے ناستے اس سیدہ اوخ کم قدم اخلی یو قدم دے کجاوی والا سور دا پارا ام بدل شو دے بلے کجاوی والا سور دا پارا کہ اوخ لس قدم سفر کو نر دو لس قدم کٹ شو دا غم لس قدم کنا دا سکی دے شی چی اوخ دے لس قدم واقلی دا دوال زمیلین دے پا کجاوی کی یو بلتا مقابل ناس دی دا دی یو سفر دے لس قدم کٹ شو دے بلے سنور قدم کٹ شو دے لس خونی شکی دے کن پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ دا تصور ورکو چی کم زملا و رفقا زان لپار تیارے ای بگوری سنگ پا سنگ زان سر چلے خواہ لاس نمبر ابو بکر نہیں ولے دا جماعت والا کار بچلے لاس نمبر عمر نہیں ولے دا جماعت والا کار بچلے لاس نمبر عثمان نہیں ولے دا جماعت والا کار بچلے لاس نمبر علی نہیں ولے دا پا زان سر پا دے کار کی چلے سنگ پا سنگ بڑے زان سر روان کری خبر مانے پوئے گئی زین تا مرازی اس عزیزان دا ملگری با تیارے سنگا یعنی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ ہوئے چی ملگری خوب تیارے اس منگا دا وی جی ٹی آئی والا چی زمون دا کار انبیاء والا دے وی کنو وی جی ٹی آئی دا دا تنظیم نم ندے دیو مسلسل تحریک نم دے او آغا تحریک چی دا پیغمبر علیہ السلام نشورو دے صحابو تا تابعینو تا تبا تابعینو تا ائمہ متحدینو تا صلف صالحینو تا بزرگانو دا امت تا علماء دیوبند تا تردی پرش دا مونگ تراو رسی دے دا مونگ داو دا کداو ندے مو اس ماتا ہو گرے جی چی کلا مونگ داوائی چی کار پیغمبر والا دے نو نسخہ چی سرے دا کم ڈاکٹر نراوڑی نو ہدایاتم دا آغا ڈاکٹر فالو کریں تا چی کم ڈاکٹر نو سرے نسخہ والی نو ہدایاتم دا مونگ ڈاکٹر سے امناس دے دا توائی ڈاکٹر نے سرے نسخہ رانی آغا ڈاکٹر ورد سوائی چی تو سے ہدایات دا بل چانا واخلا نا آغا ڈاکٹر سے بڑتوائی دا گولائی گی دا با پنہارا چے دا با پمارا چے دا شربت تے سار غرب ما خان بدو دو شپے چے پر حیز ورتو خی دا شیب خوری او دا شیب نخوری اس کا سڑے نسخہ رانی دا ڈاکٹر نا او لگیائی بیا داغی دا پارا طریقے استعمال خبر جوڑا کی ڈاکٹر وقت ویلی دی چی دا گولائی دی او دا با یو پاو پایو سر تیرے کی یو شیدر پایو سر او دے راشق پل اتحاد پا کیوں کی چی گولائی خوبم دا ڈاکٹر والا اخرم او پایم سپین دی او شلمبیم سپینی دی یو جام شملو سر والے نخرم ناسی تاسی ہوئی چی دا گولائی دے دا پایو پزای بان شلمبو سر اخری نجور بشی گنا جو بازی که بیرا بیتر کسی ولی ذکر ڈاکٹر ہدایات پا مال کل اغید خول آن نکر دا آغا ہدایات او دا انسٹرکشن اتبای او نکلا نو سکل مونگ وایو چی بایی دا کم کار دا مونگ دا انبیاء علیہ السلام والا دے دا پیغمبران علیہ السلام والا دے نو طریقہ با ہم آغا خبلو چی کم طریقہ حضرات انبیاء خبلا کرے وا علیہ السلام و تسلیمات سی خبلا کرے وا جی دا سو گرے جی یو شے سرے گنی دا چی دا دا خیر او دا ثواب کار دے او یو شے سڑے گنی دا چی دا زما ڈیوٹی دا او دا کار را دا سر تا رسول دی اس نفل کول دو رکا دا دا خیر او ثواب کار دے یو نفلی رو جنی ول دا خیر او ثواب کار دے یو روپای خیراتی ورکول دا خیر او ثواب کار دے کدی اوکا اللہ با ثواب در کیو کدی نوکو نخدای ری پدی نیسی نا خودتا چی پا کم کلاس کی دا غی نسابز دا کول دا ستا ڈیوٹی او ذمہ داری دا دا تا تا کول دی ادروائز یو ویل بی دیئر ایٹ یور سٹارٹنگ پوائنٹ کتر دا کسی مدارہ احساس ہونے کی نو دا کم کلاس کے چین ہم دیکھے ہو پاتے کہ یا اندہ کال لہم بل کال لہم بل کال لہم سپینگیر بشی مرک تبا ہو رسی خورا دی کلاس نبا ہور پوری نشم پدن کلاس کے بناستی زکتا تا رو ذمہ داری تا ذمہ داری ویلے ندا یعنی مانا دارا چھتا دا سٹڈی سواب کار گرن لے دے چھکا سٹڈی میں اکڑا دخل سواب بہن پوشی اکر میں انکران پر مابانی سوابال ندا دی خودے دے رکا وہ بار خودے ربان ناگا ہم پائے کلاس کے پاتے شوئے نو اس منگ تا رو سا پوری پا آپشن او پا ڈیوٹی کے پا آپشن او په ډیوټي کې یا په اوبلیګیشن او په ډیوټي کې تر اوسه فرق نه کړی دا شی مونږ تر اوسه ډیوټي تر حدا پر وړاندې کړی نه دی چې دا زما ډیوټي دا زه ډیوټي باوند چې دا دعوت پور قوم یو بل مسلمان ورلا دا دعوت پور قوم یو بل طالب علم ورلا ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي خبر لګو دره ان شاء الله چې تربیت هم خلاص دي که تربیت خو ډېر ګران کار دی کنه خدای دې مونږ ټول تربیت یافته کړي عزیزان پیغمبر علیه السلام فرمایي چې لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه یو سړی تر هغې مؤمن نه دی تر څو پورې چې د ده پیمانه د ځان دپاره او د بل رور دپاره یوه نی ګرځېدلي چې کوم شی د ځان له خوښ دی دا یې بل دپاره نی خوښ کړی دی تر هغې پورې مؤمن نه دی اوس جی ټی آی تا ځان له خوښ کړې ده نو دا بل دپاره هم خوښې که نه یې خوښې وایي بل دپاره هم خوښې نو چې بل دپاره یې خوښې نو په کوم اندازې خوښې چې بس هغه بس صرف ستا بیچ ته وګوري نو بس تا سره به جمعیت کې شامل شي نه چې بل دپاره یې خوښې تب ورځې هغه به د دې په اهمیت باندې پوهې چې برادر ما دا بیچ ولې لګولی یا زه جی ټی آی ولې فالو کوم د جی ټی آی پروګرام ما ولې قبول کړی دی د دې بنیاد باندې به تا هغه ته خبره ورکې او هغې له به دعوت ورکې تبی به هغه ستا ملګری کېږي او تبی به ته صحیح مسلمان جوړې چې دا ما ځان دپاره کوم شی خوښو دا مې د ورور مسلمان دپاره هم خوښ کړ او تاسو وګورئ جی قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس والله لا یهدی القوم الفاسقین سلور جملې دې آیت سلور جملې دې فرمای یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک هو زما پیغمبره بلغ ورسوا اوس لفظ بلغ دا موریس ابن تپوس وکړي دا د باب تفعیل د امر صیغه ده او دی وایي چې په عربي ګرامر کې د باب تفعیل څو خصوصیات دي څه تقاضی دي څه ډیمانډز دي څه غوښتنې دي څه طلبات دي یو دی وایي چې باب تفعیل تکرار غواړي یعنی د تفعیل کومه صیغه چې ګرامیټیکلی استعمال شي په لغت عربي کې نو معنا دا ده چې هغه کار به ریپیټډلی کېږي کار به مکرر کې یوه او دویم وایي چې باب تفعیل دا مبالغه غواړي چې انتهای اکستریم ته به هغه خبر رسېږه او دریم دا چې باب تفعیل هغه به وضاحت تقاضا یې ده چې واضح به کې اوس الله تعالی وفرمایل او زما پیغمبره بل مکرر دا ما والا خبر ورته وکړه یو کس ته بار لاړ شه لکه څنګه چې ستا دفتر کې کار پیښ شي سړی بار دفتر څه کار کوي که نه کوي ځکه چې دا کار ته خپل مقصد او هدف ویلی دی نو که جی ټی آی کې د یو فرد شریکول دا تا مقصد وګرځو نو بار به دا کوڅې ته ورځې که نه به ورځي وایي که نه ورځي ته به ورځي که نه به ورځي چې کوم ځای هغه میلاویږي ورځې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسو وګورئ چې د یو سړي کوڅې ته به ته حضرت نوح علیه الصلاة والسلام قرآن کریم کې راځي سورې نوح کې خو زه هم بدقسمتی نه مونږ والله که تر اوسه یا مولیانو قرآن صحیح وپېژنده یا طالبان وپېژنده یا مسلمانان وپېژنده ښه ورنه قرآن د اول نوالې اخره پورې په خدای قسم د ژوند هر لاین تا ته داسې واشګاف او اشکاره کوي چې تا ته د بل چا د تعلیماتو د فلسفې نه د استفادې کولو ضرورت یې نه حضرت نوح علیه الصلاة والسلام وګورئ جي لګیا ده دعوت ورکوي خلق را بلی جی خپل جماعت ته خلق را بلی خپل پارټی ته خلق را بلی خپل پلیټ فارم ته په دې خپل شارا باندې اچي عرض کوي رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم انی دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فرمای رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا خدای دا تا چې ماته کومه ذمہ داری والا کړل چې دې خلکو ته د خپل پیغام او پروګرام اهمیت واضح کا او بیا ورته دعوت ورکا چې تا سره ملګری شي نو خدای ما د شپې دعوت ورکړل الله ما د ورځې دعوت ورکړل دي دا بیا خبره چې کله زه دعوت ورکو نو دې کړه ما نه غوګونې کوتي ورکی اکل نه نه منډه کې او جامې او سنډي چې دا خبر را پورې د اونن خیر ولې نو علي صلوات و سلام فرمای چې چون کې دا زما ډیوټي ده او زه ډیوټي باوند دا د جماعت تشکیل کول زما ذمہ داری ده په دې پلیټ فارم د انسانانو له ګول ستار زمندې تر طلبول دا زما ذمہ داری ده نو خدای ما ګوره بیا هم پکې کوتای نه ده کړې نه دل برداشت شوی اوس یو سړی به وای چې ما ګوره جی ټی آی دعوت خپل کالج کې بلا کسان څوک را سره یو ځای کېږي تاسو شیخ خان سره مونږ سره مولانا سره مونږ سره ا دې لار شي دل برداشت شي چې ورکه کسړی دا ټول د خدای دوزخ ته بوزي نو دا خو د پیغمبر طریقه نه ده بیا ته په خپل بنیادی دعوه کې رښتونه دي چې کومه دعوه ته کې چې دا مونږ والا کار پیغمبر والا کار دی نو چې کار دی پیغمبر والا دی نو طریقې استعمال باندې پیغمبر والا بیا به ګولای شملو سره نه شي ښه ګولای شلمبو سره نه چې پای درته خودلی دي نو وګوره پیغمبر ته علیه الصلاۃ والسلام حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام چې خدای زګره دل برداشت شوی نه خبره پرې خو نه ده که یو سړی زه لږ ځله لټلې په یو لسم ځل ولا بیا تلې ثم انی دعوتهم جهارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا درې طریقې ذکر کړي او د دعوت هم درې طریقې کله مونږ پبلک میټینګ کوو عامه جلسه کوو په عامه جلسه کې جماعتي دعوت ورکوو حضرت نوح علیه الصلاۃ او زمون جلسه چې وي نو مونږ عبدالعزیز صاحب یا بل دوست هغه لوډ سپیکر وګرځي په ښار کې او خلک کیسه خانه چوک ته راجمع شي مولانا بجلیګر صاحب بیان کوي خلک راجمع شي جی آثار باندې زمون اورېدو ته راجمع شي حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام ته ګوره څوک راجمع کېدل نه چې هغه به لیدنه منډه کوله دی او نوح علیه الصلاۃ والسلام دا هغه د پبلک میټینګ انداز بل و اتوار بازار یا جمعه بازار به لګېدل هفتوار میله به لګېدلې وه اوس هغه میله کې به خلکو خپل ضروریات پوره کول بلا گنا بولا روا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام براغ جو چت گٹ تب وقت شروع بے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ بھی ما تو وچ یو خبر چاد اگر پبلک میٹنگ انداز جی فرمائی ثم انی دعوتهم جہاد پروردگار پتی انداز نے دئی پبلک میٹنگ اگر گویا بیس کڑی او ایڈریس کڑی دی پتی انداز نور تے خبر کڑے دا او خدای داسم ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا اس یوز منگا کارنر میٹنگ وی جمیل صاحب دعوت نامی اڑیگی چتا سو بڑا جمع کی گئی دفتر تھا نو دا خو پا دعوت راشی دنو علیہ الصلوۃ والسلام پا دعوت سو کیا جمع کی دل نا دعوت رو سر کار چانا وقت کاغذ چانا قبلو خبر چانا قبلو لا او چی عام خلق با دغا سے پا خپل سے میٹنگ کے غم خادائی کے ناستو حضرت نو علیہ السلام با موقع غنیمت کو گرلا او را بگے کی مناستو او شورو بے حکر بسم اللہ الرحمن الرحیم لگوی اللہ والا خبر تکو آئی بوئی مرد دا سپلی ونی اوڑی دلی بازار زنه خلاص نه ده میله زنه خلاص نه ده جی اوجره زنه خلاص نه ده د غم موقع دینه فارغ ای د خاده موقع دینه سپیر کای خو چرته مونږه دوا درې ګورین ډیره ته شروع کی او د نو علی صلوات و سلام وی ویجینې پبلک میټینګ کې وریدم نه په کارنر میټینګ کې وریدم وا سرت لهم اصرارا یا یو یو پس کوسې ده تلم دروازه مو ورته والیدا برادر طالب یو دعوت راوړل او سو ګورې جی د پبلک میټینګ په ځای یا د کارنر میټینګ په ځای کوسې والا دعوت دا زیات قیمت او بیا خصوصا زمونږ د پښتنو وطن کې د پښتنو وطن کې چې پښتون کله د پښتون کوسې ته ورشي نو د لور خور رشته ول ورکې کنه ورکې وای کنه لور خور رشته ول ورکې وای دې مونږ ته ډېر عزت او احترام سره کور ته یو ځل دوه ځل درې ځل څلور ځل پنځه ځل لږ ځل راغلی دی سړی ډېر کمالي سړی دی لهذا دا خبره مونږ نو که د لور خور رشته ورکې کوسې ته پتلو باندې نو ایمان سره وایا چې ته دوه درې واره یو پښتون مسلمان ته کوسې تلار شي ډېرې تلار شي او جماعت والا دعوت ورته ورکړي دا دعوت به قبول نه کړي یقینا به قبول کړي خو مونږ ورغلي یو تر اوسه پورې پته ولګېده کله چې مونږ یکلې والا کار نه تر اوسه ډیوټي ګڼلې ده تربیت مو شوې نه نازیزانو حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام وي چې او پروردګار ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا کاردن میټینګ کې مورته خبره کړې ده یو یو ته ورغلې زان زان له مورته خبره کړې ده او د ټول انبیاء له صلوات او تسلیمات طریقه هغه وندا چې یو سړی له کوسې ته تل دکان ته ورتل ډېرې ته ورتل کارک ته ورتل کمرې ته به حاصل ورتل جی برادر تاسو سره لون یو خبره کوم الله درځه لپاره لکه زه کله مرګر ته چې دا تبلیغ والا دوستان دای په طریقې دعوت باندې ډېر خپوي دي ښه دای د طریقې دعوت ډېر عجیب چل باندې وردی یو څه زمر ګرته چې له طریقې دعوت ته ذکر لپاره کله کله تبلیغ ولا سره ګرځي دینه به چل د کوی چې به سره څنګه کېچ کی سره څنګه کېچ کیږي سړی ته دعوت په څنګه انداز ورکول شي جی کله یو سره هغه ته دعوت په حواله باندې ستغه خبره وکي نا خبرته برادر مونږ ته معذرت کو ستاسو مونږ و دردو مونږ د خپل خبره صحیح طریقې سره ستاسو په ذهن کې وانه شول شو خپل یعنی هغه نقصان ځان ته اټریبیوټ کی په ځای د دې چې هغه خر ته اټریبیوټ کی ته خر دې ته خو په خبره باندې پوهیږي نه هغه ته برادر ته خو ماشا الله ډیر خسرې ډیر شریف سره خو تا ته چې په کوم انداز باندې خبره کول پکارو په هغه انداز مونږ خبره ونه کړې شو دا زموږ نقصان دی دا غیر لپاره مونږ تانه معافي غواړو معذرت غواړو جی اوس دا په دې بنیاد چې تبلیغ والا دې دعوت الی الله ته کار ویلې دی دا ذمہ داری کرنے دا نہ کما ہوتا ہم دغه طریقہ خپل کو نہ غیر سره خلق خپل کور پی دی بل خدا کور کی پری دی بچی پری دی بستر په وګه کی د کار او دوکال او لاسو کار لپاره بیرونی دنیا ته ذکر نسی به هیڅ فکر ورسره نی نو ما او تاسو سره پر ورځ کې یوې غنټې له ګور لپاره باندې تیاری کې دغه طریقې دعوت مورته ورک چې هغه لپاره کال لګی نو ما او تاسو سره بدرې غنټن لګ خامخافه لګی او پتو لګی دا چې دعوت مو لا په دې انداز باندې ورکړه نه دی نو شروع کړی نو دي ګان موږ وایو چې کار د مو انبیا واره دی نو طریقې مختلف او هغه چې کوم انبیا علیه الصلوات و تسلیمات پله کړی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام پروردگار عالم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک او زما پیغمبر بلغ مبالغه سره ورسست دی بیسٹ اف یور پاور ایز یو کڈ څنګه چې کولی شي په داسې انداز باندې خبر وکا یوا او دیم بلغ بلغ ریپیټیډلی دې ته خبر وکا بار بار ورته وکا مکرر ورته وکا دا بار بار کولو باندې ستړی کېږم یوا ادوا او درین بلغ ما انزل الیک بلغ مانا ڈیفینیٹلی ورتو کا واضح ورتو کا صفا دا سیاسی ہوں ورسل مکاو خا دس کلم مونگا اگر دعوت ورکولا پا بات کے ہم دا سیارا ہونے محسوس ہو نیخ بنیخ ورتو نچی کری جیٹی ایل کے شامل شاہ یار جیٹی ایل دا پروگرام دے اسے ہے او خلق سرے وزائی کے دل پکاری میں او خلق سرے سرے کی نی مخی خدای خوشحال کی یار کا نیخ بنیخ راش خلق ورتو خایا دا خو خلق پروگرام ورتو خایا اللہ تعالیٰ ہو فرمائے بلغ وضاحت سرا ڈیفینیٹلی کلیئر بالکل صاف ستھرا خبر ورتو کا اور جو سو ورتو کا ما انزل الیک من ربک تو ما تو گرے دوستان اس دا جے ٹی ای نہ علاوہ نور تنظیمون چی دی زمونگا دا نظریہ دا اغیی پا خپل نیت کے نیک کے دیشی خو دا اغوی پا پروگرام چی کم سمرات مرتب دی اغا سمرات ناپاک دی نو مانا دارا چی پروگرام ام ناپاک دی اغا ایفیکٹ سی ناکار دی نو مانا دارا چی پروگرام ام ناکار دی نو که یو سڑے دا ناکار پروگرام دا پارا اغا لگی سٹرگل کئی دروازے کئی دشپی کئی فارغ وقت کئی یو کس دعوت ور کئی گنو کسان دعوت ور کئی نو چی کل منگو چی دا منگ والا کار اللہ والا کار دے پیغمبر والا کار دے نو زما پا خیال منگ دا خبی ازیاد تیزی کول پا کار دی تا سو گو رہی جی روایت کرا دی غزوِ احد پارے کی مسلمانان شکست خوڑا تاریخ کی تاسو لستلی دی او پا دوائے مورس چی مسلمانان ستلی ستومانا او یاو شہیدان سرا بلا زخمیان سرا دا بلا مال و دولت ختم دو سرا دا دیر ستلی سرا واپس مدینی منوره ته لاړل په دویم ورځ بیا چا اطلاع ورسوله چې هغه خلق په ګورستاسو مقابلې دپاره بیا واپس راغلي مکې موسمې بیا واپس راغلي دي او تاسو چیلنج کوي چې زمونږ د مقابلې همت در کې شته اوس چې سړی ستړی ستومانه راغلی جی عزیز رور رشته دار پلار تربور تره هغې هم شهید شوی زخمي ځان سر راوړی مال حال هغې هم ګویا د کافرانو استیلا او غلبه پرې راغلي هغه یې وړلي نو چې هغه ته بیا وایي چې هغه پرونی کار لپاره بیا ځو نو هسې په اسانه تیارېږي سړی مونږ خو دا اوس ټول بدن چور چور دی او دا وګوره مټه مو له هغه شان خوب د وینې ته بهېږي او دا خپم وګوره دا له هغه شان پړسېدلې ده په ځمکه باندې صحیح لګولی نه شو نبی کریم علیه الصلاة والسلام صحابو ته وویل چې هغه کسان خو مونږ بیا چیلنج کوي صحابه کرام هغوی غلي ناستې جواب نه ورکوي ذهني تصور یې دا ده چېره ستړې په ستړې خو بیا ګوره تل ډېر ګران کار دی چی بیا پا ستر ستر ورشو را دی بیا ٹوپک را والی بیا تماشا را والی بیا تور را والی بیا چاڑ را والی بیا کوتک و تبر دیر گران کار دی جبریل امین نا دی اس پا زائد دی چی پروردگار ور تا دا اطلاع ور کرے دی حالانکہ پروردگار پا طول و مغیبات و پا پتو خکارا و واقف تکنے دی واقف عالم دی نو دا اطلاع ور تا امور کول شوا چی سریع تاسو آسی فکر پن شوی اس سوکم نئی راغلی دار تا چادر روگ ویدی دا خبر ور کوئی شکنہ و سرد دی علم پروردگار هغه ته دا اطلاع ورنکړه چې سړی نار ته چې دروغ ویل دي هغه بیا نه راځي تلې دي مکه موزمې ته رسیدلې دي اته چې ارته کپل ګورې تاسو ځان نه الله زین کې نول او غم واچو بلکې وی فرمایل چې تاسو ولې زین کې دا نقشه تاویږي چې ستړې پستړې تل ګان دي ان تکونو تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون کتا تاسو ستړي هغه ستړي کتا تاسو دردیدلې هغه نه دردیدلې کتا تاسو زخمیان شوی هغه نه زخمیان شوی که تاسو نه مړی شوي دي هغه نه مړی نه شوي نو هغه راځي ستاسو مقابلې ده او تاسو هېڅ کچاټ محسوسه دلته ولا غل نه کا حالانکه ستاسو پرایورټي دا ده چې وترجون من الله ما لا يرجون هغوی چې کوم جدوجهد کوي د خدای نه د هغې د څه اجر تمه خو نه کوي که کوي یې کافر چې راغلی دی او جدوجهد کوي د خدای نه د هغې د اجر تمه نه کوي خو سو فارغ مسلم پیپل دار کنسرن نو تاسو خو په دې باندې پرایور تو غازی نو تاسو خو یو پریر حیثیت ځان لداره چې ستړي کې تاسو هغه شریک کړئ زخم کې تاسو هغه شریک یې، په مړی کې تاسو هغوی شریک یې، په خوږېدو دردېدو کې تاسو هغوی شریک یې. خو ستاسو یو مقدم مقام ته دا دی چې ستاسو په دې هر څه باندې یو اخروي فایده مرتب ده، د هغوی په دې باندې څه اخروي فایده مرتبه نه ده. بس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، نبی کریم علیه السلام کور ته لاړو، غود سر باندې کېښود، زغره یې واچوله، توره یې راواغسته. حضرات صحابه هم په منډه منډه زر زر چې اوف زمونږ د تصور الله تعالی قبله او سمت درست کړ، چې دا تصور یې نو پکار. جی فوراً خپلې تورې اسلحې راواغستې چې تیار شي جنگ تو دپاره. جبریل امین بیا اطلاع راړه، وی نه دي راغلي، وی نه دي راغلي. خو چې ګوره ذهن سازي ورنه وکړه، ذهن یې ورنه جوړ کړ، لیټ راغې ورته اطلاع ورکړه وی چې هسې ګپ لګورې نه دي راغلي، تلي دي هلته کور کې پاتې دي. ښار نازیزانو هر میره تاسو خدمت کې راکړو چې اوس که نور تنظیمونه هغوی لګیا جدوجهد کوي د خپل ناپاکو مقاصد لپاره، نو زمونږ دا مقصد زمونږ د عقیدې مطابق دا صحیح مقصد دی که غلط مقصد دی؟ مونږ له خو زیاته ستړې په کار ده، وترجون من الله ما لا يرجون. نازیزانو عرض مې کړو چې اوس دعوت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې کله الله تعالی وکړي چې بلغ ما انزل الیک من ربک، ورسه واضح واضح کلیئر صفا مکرر بار بار اکسٹریم انداز کې سورا سورا ما انزل الیک من ربک، جمله دین چې نازل شوی تا ته د پروردګار جانب نه. اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته حکم خوراغې، کله حکم متوجه وي سړی یو کس ته ووایي چې ملګریا ته به یو څو کسانو ته دعوت ورکړې که نه، هغوی به راشي. اوس دی وایي که دعوت مو ورکړ نو خو ثواب به مې وشي، او که ور مې نه کړ نو څه مواخذه او گرفت راباندې شته. نه جمیل صاحب بیا مانه اکسپلینیشن نه کال کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله ورته دا حکم متوجه شو چې بلغ ما انزل الیک من ربک، یو تصور ذهن کې پیدا شو چې یره دا خدای طرف ته دعوت ورکول دا د ثواب کار دی. که سړی چاله دعوت ورکړي ډېر لوی ثواب به وشي، خو که لږ کوتاهي پکې وکړي نو څه خاص مواخذه دې نشته. پروردګار نن د تصور ازاله وکړه، وی فرمایل فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. محبوبه دا خبره واوره، ګوره که کوتاهي دې وکړه، قصور دې وکړه، کم همتي دې وکړه، دا ستا د عهدې فنکشن دی، دا ستا منصبي وظیفه ده، او منصبي وظیفه کې کوتاهي کول هغه باعث وي دې دپاره چې د سړي خلاف د ډیپارټمنټل اکشن واغستل شي. یو سړی ذمه داري ورته محکمې حواله کړې ده، اوس که هغه ذمه داري پوره کولو کې هغه کوتاهي وکړي نو ډیپارټمنټ چې حساس ډیپارټمنټ وي، سینسیټیو ډیپارټمنټ وي، ذمه دار ډیپارټمنټ وي، چیف یې ذمه دار وي، دا خلاف ډیپارټمنټل اکشن اخلي که نه؟ دې سسپینډ کړو، تنخواه ولا بند کړه، ترانسفر یې وړه چترال برفانی پهاړو ته وکړو. جی پیغمبر علیه السلام ته الله تعالی ہوئی چې ګوره که کوتاهي دې وکړه فما بلغت رسالته. حضرت شیخ به فرمایل اللہ دے غریق الرحمت کی، پھر آپ کی نبوت کو آپ سے ودرا کر کے آپ کو بھی انہی کی سب میں شامل کر دیا جائے گا. یا گور ازرا منصب دنا اقلم دا ودا بزکا داستا رہو دے تقاضا دا نہ تب دا ودے تقاضا تو رکھے. اس پیغمبر علیہ السلام کو اسلام دا سے اہم سے مداری دا چھ خدای زبردست وار دنگ رکھ. جی وہ زبر اعظم اس مقابلہ کے بلا تنظیموں نے دی دا پک یو فیڈریشن دے، دا پک بل فیڈریشن دے، دا پک بل فیڈریشن دے، څوک د غریبانو غم اغوستي دي، او څوک پکې چې یو قوم غم اغوستي دي، او څوک پکې د اسلام غم اغوستي دي، او چا سره د پاکستان فکر دی. او چې زه پکې لا د خپل فکر وړاندې کوم چې به راسره څه کوي، چې زه لا خپل کالج کې جی کی والا خبر وکړم چې هغه به راسره څه کوي. الله تعالی وویل چې اوس ته کله علا وجه بصیرت ما طرف ته دعوت وکړي، او د ډیوټۍ او د ذمه دارۍ په بنیاد نو والله یا سم مطمئن نه، زه تا ته د ذمه دارۍ احساس درکوم چې ته به محفوظ یې، زه به تا ته د تحفظ احساس درکوم، تانا خود دے حفاظت کی اکلا چا پی رکھو، واللہ یعصمک من النار. تلگی آشا اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ڈیوٹی دا، ذمہ داری دا، رسوم بے خامخا دا، منصب و دو دے تقاضا میں دا، دا مقام و مرتبے تقاضا میں دا، خدای دا حفاظت احساس رات عمرہ کے تو محفوظ ہے. جی دعوت شروع کو اس کلب دعوت چلا ورکو کسانو بقبلو نا. قرآن کے اللہ تعالیٰ فرمائی یو موقع بانے پیغمبر علیہ السلام ابو قبیس غر تو خطر وی زان دے غر میں غروم ذکر جدا خلق زه چې خدای طرف ته رابلم دې خدای طرف ته ولې نه راځي؟ لکه استاد به وایي چې یو سړی د قومیت په حواله منډه وایي، د غریب پرورۍ په حواله باندې منډه وایي، د نام نهاد اسلام پسندۍ په حواله باندې منډه وایي، د استحکام پاکستان په نهره باندې دوکه شوی دی ور منډه کوي، نو دا زه چې ورته اسلام په هغه ټول شی کړ وړاندې کوم زما ولنه ملګری کېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې هم دا قلبي تنګي راغله، جبل ابو قبیس ته وختو وی ځان ارغړوم دې غر نه چې د خپل ژوند خاتمه وکړم، ځکه چې دا الله والا خبره ولې خلق نه قبلوي. قرآن کریم فرمائی لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کدی استعمال گرتیا نہ کئی نو تزان نساو باسی کدی استعمال ګرتیا نه کوي ته ځان ته خپیه چې کدی استعمال ګرتیا نه کوي ته ځان غر نر غړې فین ما غلې کن بلا ستا ډیوټي دار چې ته به دعوت ورکې ستا ډیوټي دار دعوت کې به کوتاهي نه کوي دا خبره به ورسې ورپسې فرمایل والله لا یاد القوم الفاسقین اوس ما ته وګورئ دې ځای وظیفه تقسیم شو فنکشن تقسیم شو ذمہ داری تقسیم شو پیغمبر ته الله تعالی وویل ستا ذمہ داری دا ده چې ته به دا خبر رسې اوس پاتې چې ستا ملګرتیا او ملګری جوړول دغه ذمہ داری خو زما ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وایي چې ګوره دا تنګی به در باندې راځي په هغه صورت کې چې ته د بل ذمہ داری په خپل سر اخلې چې کله سره کومه ذمہ داری دوته حواله شوې ده که دې دغه پوره کړې ده پکې تنګیږي نه خو چې کومه ذمہ داری بل ته حواله شوې ده او دې غم د اچو کولو کوشش کوي په ځان اچي بیا به دې تنګي محسوسوي الله تعالی ورته پیغمبر ستا ذمہ داری هغه وه چې ته هدایت ورکول ستا ملګری جوړول دغه ذمہ داری او فنکشن زما دی ته زما ذمہ داری په خپل سر ماخله والله لا یهد القوم الفاسقین هدایت زما لاس کې دی تا سره څوک ملګری کوم او تانه څوک تښتوم او چاله فرار لار ورکوم نو عزیزان اوس د دعوت په حواله باندې دعوت ورکې څنګه په کوم انداز به ورکې قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن درې جملې دي څو جملې دي دري ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن دعوت تعالى وركي الله لا رتا جي تي اي بروجرام طرف تا الله تعالى وي بالحكمه اس حكمت ستوي بموقع ومحل مناسبت بسراوندنگ او ماحول مناسبت دلیل پرانا کی خبره دا حکمت حاصل له حکمت حاصل دار ماحول او سراوندنگ ته وګوره که اوس وګوره تبلیغ والا دوستان ته بزرگان وای چې یو سړی مریض ته وینه پکاري اپ لګی چې ته به او ګروپ ولګوي او ته به ورته وای چې دوست له مونږه ستاسو کامیابی ده الله حکمونو منلو او پیغمبر علیه السلام طریق ژوند کولو کې دا دې جماعت کې بیان شروع دې مونږ سره به جماعت تلړ نشي اب وای چې ورک ته څه ورک دې جماعت سره ما د مور ساقي چې وی ولا تر ته ګورم بزرگان ورته خدای ته ګوري ګوره ماحول ته ګوري یو سړی کیفیت لوم به پام کوي چې بې ته باندې څه کیفیت ده غم دې په درد دے پی پسا اہم کار کے مشغول لے اس لمبے خطر دے معاملے قدر کی مت دا غزین کے ورواچ ہوتا چھ بھائی دا دین والا خبر آورے دل دا گورستا دا مور دا جون نا ام زیاد اہمیت داری نو لیک رانو دعوت ورکا اس چھ دا آغا دا مور آغا جون دا آغا پا نظر کی دا دے خبر نا زیاد قیمتی دی وقت دعوت ورکے نو اس بلا صرف گناہگاری و بیعت کافر کول والا صرف گناہگاری زکر تے پا ماحول نا پوئے گی پا سراؤنڈنگ نا پوئے گی نورا دعوت زان لا ماحول د دعوت ځان له سراونډینګ دی د دعوت ځان له یو شخصي کیفیت دی چې بای یو دوست خاص څنګه له برادر السلام علیکم طبیعت خره سټڈی څنګه روان ده اگزام و جستا سو بیا لیکس یره دا خو تاسو باندې چې ترم ځای نشي خاص څنګه فلکس لا څنګه خروان دی جیاو خروان دی له بټرای کې تجربات مجربات خطر کې جیاو خطر کې ستا سو په دې کالج کې بوتانیکل گارډن شته مختلف قسم بوټي پېټ کنه باټ می سره داغه تعلق ته جی پلان اس لمبے لگ اغزان طرف تراغب کا زکر داغو پنیز بانے اہم شے دا تعلیم حصول دے یقیناً اہم دے ہوں جی نچکل تو داغو توجہ پا دی انداز زان تراغب کی یہ برادرہ دے تعلیم سر سر منگا ہوتا بانے تعلیمی داروں کی یو بلے ذمہ داریوں آئیت کی گی چی پک دا تعلیمی فضا دا دے دا امن و امان پا سادر کن غصبی دین ہے دا بدمنے و دا فساد ازالو شی د تخریبکارې ازاله دی وشي د فحاشې غوریانې ازاله دی وشي یو صالح فکر دلته پیدا شي دې د پاره زموږ یو تنظیم دی تا خو به نوم اورېدلې ان شاء الله او ډېر متعارف مشه ته به ورته داسې نه وایې چې دې د پاره زموږ یو تنظیم دی څو خو یې دلته پېژنې نه خو تا ته وایم هغه به چې نه پېژنې بیا ما ته سره وایې چې نه پېژنې بیا ما ته سره وایې دلته زموږ یو دې د پاره زموږ یو تنظیم دی ټول تعلیمی ادارو کې د ټول پاکستان په سطح باندې د اعلی پای تنظیم دی او اصلاحی کار کوي د جی ٹی آئی په نامه باندې مشهور دی جمعیت طلبا اسلام تخو اوس چې کله تور د دومره خپل تنظیم بڑا چڑا پیش کې نه هغه ستا د خبرې تکذیب نشي کولی چې تا د دوه شي نه مړه دا دلته کې څوک پېژني اخر غم انسان دی ړومبی خو تا د هغه زړه اغوستی دی که نه عبدالوهاب صاحب وایي تبلیغ والا بزرګ وایي پهلے دل لو تو پھر دن لو لمبے دیو سڑی زلو اخلا بیا تن رست در از تقاضا ہو کا اتا الہ زلو لے گتے ہوتا ہے تیرے زلو لکا ہوئی سرنگ مزد تو گارے بخش مدد کریں گے چیرے جیٹی آئی دعوت ورکے لمبے دا سڑی زلو راغب کا دا غزین زان طرف تراغب کا لیٹر آن بیا اگر دعوت والا خبر ہو کا نو فرمائی تاس خبر بانے پوئی گئی خو پوهیږي ان شاء الله که په دې انداز باندې تاسو کار شروع کړئ نو بس تعلیمي ادارو کې به صرف جی ٹی آئی برسوک بنی بیا په داغې وجه دا چې یو لکه اوس یو مرګري ما ته ذکر کړو یو خو زمونږ مرګري د نظریاتي فضای باندې زیات جذباتیان شي بس اګریشن شروع شي فلانې داسې فلانې داسې دا فلانې تنظیم داسې خدای ته ګوره مړه بس پرېږده تنظیم تر هغه تنظیم غړو سره هم کښېنه هغې ته خپل پروګرام پېش کوه ما ته وګورې زه مثال ورکوم کله دا خو زمونږ عقیده ده چې د جی ٹی آئی پروګرام کامل اکمل دی او د نورو تنظیمونو پروګرام ناقص دی دا زمونږ عقیده ده که نه یعنې ولې مو قبول کړی لکه چې مونږ یې کامل اکمل ګڼو که نه نو اوس ما وویل چې مثال په تور یو سړي په یو لاس کښې د پنځو روپو نوټ نیولی دی او په بل لاس کښې د پنځو سو روپو نوټ دی هغه د پنځو سو روپو د نوټ اهمیت ډیپینډ ګرځئ په دې باندې چې د پنځو روپو دا اهمیت ټوټلي ختم کړه هله به د پنځو سو اهمیت پیدا شي دا دا طریقه معقوله ده دا معقوله نه ده که نه بایي پنځه روپۍ خو هم اهم دي د جناح صاحب فوټو دی پرې نمبر پرې د سټیټ بینک لګېدلی دی د غلام ساق خان دستخط پرې د ګورنر بینک دولت آف پاکستان دا پرې دستخط لګ او دا پنځه روپۍ چې دا ورکړي یو کاپي پې کېږي روسۍ غټه دومره دا پنځه روپۍ چې ورکړي یو ایګل پین پې کېږي دا پنځه روپۍ چې ورکړي یو ګوتله خوږې ګولۍ پې کېږي دا پنځه روپۍ چې ورکړي پنځه پیالۍ چای پې کېږي دا پنځه روپۍ چې ورکړي چولو سره د یو وخت ډوډۍ پې کېږي اهمیت خو شته که نه څه کار نو اوس چې ته ور چې دا دا کاغ دی دا یې څه کار دی دا داسې دی چې دې که سړی نسوار وکړي دا ډېر ګنده شی دی دا ډېر دا ګوره پنځه سوه روپۍ دی په دې باندې دا کار کېږي په دې باندې دا کار کېږي په دې باندې دا خدای ته ګوره ته ورته دا پنځه روپۍ دي خو په دې کار دومره کېږي دا ما ولا پنځه سوه چې دي په دې باندې ګوره دومره دومره دومره دومره د دې مقابله کښې ایک نسبت سو ریسټلی پاور آف ون هنډرډ ایک نسبت سو دې باندې عالي کار کېږي اوس باعث ته آپشن دی چې ته دې کښې کوم یو اخلې دا اخلې که نه اخلې نو وی یو عام سړی چې هغه په الیف دې باندې هم نه پوهېږي د دې دنیا اوسېدونکی نو هغه به کوم یو نور تلاس کوي پنځه سوه دا پنځه واله ستاسو دی او ما ته راکړه هغه خبره به وی که چته ته اخلې نو باز ماله راکړه که باز ماله راکړې نو بیا چته ته واخله دو کسانو ښکار کړی ښکار یې کړی چته پېژنې که نه پید دي دوره ورکوټه غوندې داسې یو دوه تولې مرغۍ ښه او باز یو دومره غټه مرغۍ یې قیمتي مرغۍ دوه سیزونه یې ښکار کړ اوس مسله تقسیم راغله یو چته یې ښکار کړ یو باز ښکار کړ دا یو ډېره لالې ورته ته ګوره زما خبره باندې ځان پوه که دا چته ته اخلې نو باز ماله راکړه او که باز ماله راکړې نو چته ته واخله څه پوه شو اوس عزیزانو حرض مې دا کړ چې ته ورته وایه چې برادره دا وګوره چې دا پنځه سوه ته اخلې که دا پنځه روپۍ ته اخلې دا پنځه دې خوښې دي که پنځه سوه دې خوښې دي دا هم سکه ده خو دومره کار پرې کېږي او دا سکه ده خو دې باندې دومره کار کېږي نو هغه معقول سړی دی بل دا پنځه سوه واله نوټ ما ته راکړه دا پنځه واله ستا شه دقه رنګ چې کله ته د جی ٹی آئی مثبت پروګرام ورته وړاندې شي یا لکه برادر ته د قومیت حقوق غواړې راشه د جی ٹی آئی پروګرام کښې درته وښیم د قومیت نه د قومیتونو د حقوقو پاسبان دی د قومیت نه د قومیتونو د حقوقو پاسبان دی یا لکه برادر ته د غریب حق غواړې راشه بایي د جی ٹی آئی پروګرام درته وښیم د حیواناتو د حقوقو پاسبان دی یا لکه ملګریا ته د اسلام خبره کې راشه د جی ٹی آئی پروګرام درته وښیم د هغه تشریحاتو قائل دی کوم تشریحات چې صحابه د پیغمبر نه زده کړي دي امت ته ورکړي دي نو اوس اټومیټیکلي چې تا د جی ٹی آئی مثبت سایډ ورته وښوده د نورو تنظیمونو محدود او لمیټډ پروګرام هغه اټومیټیکلي کنډم شو کنډم نه شو خو چې کله چې مونږ د بل تنظیم نامه واړو نو بس جوړې سره شو ورته سترګې را وبه خلک وایي سړی خو دیم جذباتیان دي که نه په منډه کېږي په سړي سترګې ورپټوي سترګې فخرونو باندې وال کوي بس چې بیا سړی خبرې ورځو تیار نه نو الله تعالی وفرمایل چې ادعو الی سبیل ربک بالحکمه سراؤنډنګ او ماحول ته وګوره د دلیل دنیا کې خبره وکړه او ورپسې وفرمایل والموعظه الحسنه ځان به ډېر اوور سیریس کښېنه والموعظه الحسنه د دعوت په لړ کښې انداز گفتگو هغه به د سمایلنګ انداز وي ښه برادره دا زمونږ هم یو تنظیم دی تعلیمي ادارو کښې ډېر ښایسته کار کوي تا به کتلي که نه مونږ ملګري داسې ښایسته ښایسته ګیري وي د چا ګیري نه خو نیکان دیندار خلک وي جی په کالجونو کښې دي په مدارسو عربیو کښې دي او ګوره د علماو د جماعت سره زمونږ تعلق دی د پاکانو سره زمونږ تعلق دی او ګوره زمونږ پروګرام دا دی مونږ تعلیمي ادارو کښې دا اصلاحات کول غواړو جی سیاسي میدان کښې دا سټرګل او جدوجهد کول غواړو جی د دیني اقدارو تحفظ دپاره مونږ دا جدوجهد کول غواړو په سمایلنګ فیس باندې یو خو به دې خبره په دلیل شي او بل په سمایلنګ فیس باندې او ما ته وګورې وي سړي ته چې کور کښې پلار هم داسې برندې ورته خبره کوي نو زه ځینې اخلي حالانکہ پلار پلار دے در پیدا کے دو ذریعہ وسیلہ جوڑا رہا خود چگا دا سے برندی اصلی تو ایسے تو ماں خان لکر بیا کار نہیں کر بڑے ہم تن دے بوٹ کی او بے کر بس روان سی پشات روان خدا او بے کر دا اندار دے روے نا اندار دے لار شی خبر روان شی کور کے دے پلار دوی خبر اچھے پا سمائلنگ پیس باننے سمائلنگ پیس باننے زوی ہم پلار تلار شی حالانکہ مرتبہ کی دیر دنی دے باجی سلام علیکم وعلیکم السلام سنگا لئی طبیعت مو تاسو خود بیگا زخ پلا کمرہ کی ودوم لگ دا ٹوخی تکلیف ہوتا استا یرا بچے دا بیگا لگ تکلیف رہا جس دوائی مو آئی نمی دفع خورا گا داجی ستاس تسو گولائی مولائی روڑم گولائی ورطا داجی سخو کاری تروانیم او ما تا نم دیو پانچ سر خوز ضرورت تے اگوی خب بچے ہو رگا کخ پلی نیو ورسر او رگا چانا در لگو آلا او کتر لارے پدی انداز چی داجی کالی چی ربانوین پینزو روپای اسرا کن او رو تا خبر خبی کون دے گرا دی غر کشن مدد دعوت زان لیو انداز دے تاسو گوی منگو زمیدار خلقی زمیدار زمیدار خلقی او بلن قلبی او خری گواری قلبی او خری گواری قلبه گواری دی یوی دا پارا خرا گواری دا بوری او دا بار دا پارا یو زمیدار دا بل زمیدار کسی تا لرشی دروازه او دبای کاکا راو دی سلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام سنگا لے کاکا طبیعت مو خده یا او خده لانی دی سنگا بی دی زامن تا پوستیو کی جی غیم خده خسنگ از مکم مکمو برابر کرکا نیک میک در سرشتا یار بچے نے کان کو اور دا خطا سدیر تکلیف تے کس کار ماری بیا مون تو وای کنا او بچے وای بچے ضرورت یار کا کا مون کو یوں جریو پکدا ٹریکٹر بانے مولو لے دا خودن تے کلب بانے کرل غواڑو ا زمون کو اے یو دے نو ستا تے کلب بنیوس گا بس ور تا دا غزے زان تے راگے اور کے بچے زرا دوں وی در سن لے گم اگر کے کلب ولال چ کلب او کتلا اڑے دعوت ور کے دا کلب دے غصو دے پارا او لاڑے دروازے نوں وال ان السلام علیکم سلام ان کا کا تسنگ ان دی زوی سنگ رے ا کول بنن من لڑا کے تاس تو نمبر کول بن سو کوئی زمون پک ا بر تو شیا دے پلار کول بن کتے ما پلار نو کور دم ما کول تے کدا اللہ تعالی خی ادعو لا سبیل ربک بالحکمہ سراؤنڈنگ او ماحول بغوری دے دلیل دنیا کے بخبر کے سمائلنگ فیس سر بکے اس بعد کا دس بدتمیز سڑی سر بڑے مخاطبئی کتور تقدیر پنر منداز لگے خبر سبرندی جی نو اللہ تعالیٰ و فرمائے چھے تو اس دغل تک گرد جذباتی نش وجادلهم باللتی هی احسن جاد قاتل ندی ویلی خان دائی نووی چھے وقاتلهم کتور تا پا نرم انداز لگے او اغدر تا تندے برن کو نو بس وقاتلهم گٹر آخلا سر دور آخلا سو چھے دار ساری توبن اللہ تعالیٰ وجادلهم اس دا جدال خو تاسو عربی لفظ دے فارسی کے مستعمل دے فا جنگ و جدل تاسو اردو کے مستعمل ہوئے تو پختو کے مستعمل لے اس جدل کو وہی جگڑے تھا تو پروردگار علم رسط جملہ اور پسے ہوئے وجا دل وجا داغد غصید تور دا پارا خبر ہوکا جا دل ہم مانا دانا چی جگڑا ورسر ہوکا وجا دل ہم داغد غصید تور دا پارا خبر ہوکا خسنگا باللتی ہی احسن فآغا طریقہ چی آغا ایکسٹریملی بہتر طریقہ دا احسن لفظ احسن علماء عربیت وی چی دا سی غرد اسم تفضیل اتا سا پا انگلیش گرامر پا لحاظ و تا سپر لیٹو ڈگری وائی خواہ اللہ تعالیٰ فرمائی وجادلهم باللتی یا احسن تدا غد غصیر طور دا پارا مکم خبر چکے نا اے کے بکر جنگ ادنا شو بنی اے کے بد زد او دا رد ادنا شو بنی وجادلهم دا غد غصیر طور بکے پا غا طریقہ یا احسن گورا راند اس تا دعوت تے حسن دے راند دعوت پر کڑے دے حسن دے گوڑ دے گوڑ او اس چکلا اگر تا خبر رد کا حالانکہ تا پا حسن طریقہ دعوت ور کرے دے تو اگر تا خبر رد کا نو اللہ تعالیٰ وی چھو اس بزائر دی چھ تا حسن دا موڈ نا نکلے درجی تراشے او اگر بیٹ سنس پل کے بیٹ انداز پل کے وی فرمائل چھ تا یو انداز لگن نور ملاندے شو جا دل ہم دلتی یہ احسن تا اگر بست انداز تا اڑاندے شکنا پا گڑ انداز کرے دا خبرہ دا خپا انداز کرے دا خبرہ زین تلالنا نو دا دیر خانداز اس پل کا ادا خبرہ اگر زین تورمنا باسا عزیزان او اللہ تعالیٰ و فرمائے ومن احسن قولا ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اللہ تعالیٰ فرمائی دا آغا کسنا زیاد خیستا زیاد خبری کون کے سوک دے چی اغا خدای طرف تا خلق را بلی وعمل صالحا فل کردار فل عمل اغیم صالح او نیک عمل دے ذکر عزیزا ما تو بولی جی ڈاکٹر ٹیگور تاسنم باوری دلی یو امریکن فلاسفر دیتا ڈاکٹر ٹیگور یو امریکن فلاسفر دے اگر ڈاکٹر ٹیگور نے او کس تا پوس گئی چھے ڈاکٹر سے برہمو سماج دا یو نظامو ہندوستان کی یو ہندو سکالر اگر دنیا تا ورک برہمو سماج دا هغه برهم و سماج بنیادی نظریه دا وه چې دنیا کې څومره دینونه دي دا ټول برحق دي. دا برهم و سماج نظریه دا وه چې دنیا کې څومره دینونه دي، هندو مت برحق دی، سکانو مذهب په حق دی، عیسائیت په حق دی، یهودیت په حق دی، اسلام په حق دی، بل دین په حق دی، بل دین په حق دی، بل دین په حق دی. دی برهم و سماج دا هغې دا طریقه دا خو انتہائی معقوله وه، ځکه ټولو ته یې د هغوی د مذهب د حقانیت سرٹیفیکیټ ورکړه جی. او انسان په حیث انسان برهم و سماج نظام کې معزز او محترم ګڼلی شو، خو دا برهم و سماج والا نظام یا په موجوده دنیا کې چې مونږ تعبیر کوو په سیکولرزم، چې دا سیکولرزم یا برهم و سماج والا نظام دا دنیا کې عملا قبول ولې نشي، خلکو ورته د قبولیت شرف ولې ورنه کړ. ډاکټر ټیګور ډېر عجیبه جمله وویل، ډاکټر ټیګور ډېر عجیبه تاریخي جمله وویل، ما وې په سونري حروفو د لیکلو دا هغه وی او ورته جواب ورکوي چې it had no any personal characters beyond د دې فلسفې شاته، د دې نظام شاته د چا د شخصي زندګۍ عملي نمونه نه وه پرته. خو چې د کوم نظام شاته د شخصي زندګۍ عملي نمونه نه پرته، هغه نظام کامیابیږي نه. نو عزیزه، اوس ته خو د نظام دعوت ورکې، د نظام په حواله خبره کې، لهذا د جی ټی آی مرګره هغه خپل شخصي زندګۍ کې د هغه نظام په تور باندې انقلاب او تبدیلي راولي چې ته ځان یا خپل یو ملګری په تور ماډل کورته پیش کولی شي. کنه ملګري تا په جی ټی آی والا کسان کتلي، ګوره جی د نماز با جماعت څومره پابندي کوي، ګوره جی څومره با اخلاقه خلک دي جی، د بزرګانو څومره احترام کوي جی، د استادانو څومره او ما ته ګوره جی که په کلاس کې یو بل تنظیم الګ هغه په خپل لیکچر باندې کاغذ جی غورځي جی ټی آی والا مور غورځي، یو بل تنظیم ملګری هغه د کاغذ جی جوړ کړی او په استاد ور کښ کوي. نور خو ما او تا د کالج نه واکې نه ځم، د کالج سټوډنټ دا پټکی مې ترې دی مولیانو دی والا نه نه دی مولیانو دی والا دی کالج سټوډنټ مزنانو اوس د کالج ماحول نه خو زه واقف یم، ته واقف یې چې په کالج کې د لیکچر او د پروفیسر حیثیت سي، د لیکچر او د پروفیسر حیثیت یا داغه بورډ ته مخ شي او دی خوشبیلی شروع شي، داغه بورډ ته مخ شي او دی خو هه هه هه غریب دی یې کښته شي کولی که کښ کوي، خو تاسو ولې بیا بیړه غر کوي په کالج کې. نو عزیزان، اوس کدی یو بل تنظیم غړي هغه هم دغه حرکات کوي او د جی ټی آی د تنظیم غړي هغه هم دا حرکات کوي، دته غوته نیولې شي کنه، ځکه دته وایي بھائی ستا تعلق مولانا فضل الرحمن سره دی، ستا تعلق مولانا عبدالکریم صاحب بیر شریف والا سره دی، ستا د تنظیم تعلق احمد علی لاہوری سره دی، ستا د تنظیم تړون حسین احمد مدنی سره دی، ستا نسبت عبیدالله سندھی سره دی، ستا تعلق شیخ الہند سره دی، ستا تعلق رشید احمد گنگوئی سره دی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سره دی، شاہ اسماعیل شہید سره دی، سید احمد شہید سره دی، شاہ ولی اللہ سره دی، مجدد الفسانی سره دی، ځان تړي دور لوی خلکو سره کردار ادا دی، استاد سره سه حرکت وکړه، پروفیسر سره سه حرکت وکړه. ناظیدان، عرض میں کور تاسو خدمت کې چې اوس د تا پرسنل کرکٹر د تا شخصي زندگی دا به مؤید وي ستا دعوت او د دې نظام جی. اس الله تعالی فرمای وجادلهم بالتي هي احسن، او وی فرمای ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، پرسنل کرکٹر هغه په دغه رنگ کې رنگ وقال انني من المسلمين عملا، هغه دې چاته چې دعوت ورکړه دې عملا هغه ته دا ثابتول چې په خپل عمل چې زه بای د دې نظام خپلون کيم تر خپل وس او تر خپل حاله. الله تعالی فرمای ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، دا جمله ډیره عجیبه ده قران کریم کې، ټول قران عجیبه ده، دا جمله ډیره عجیبه ده، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. عام مفسرین وای چې نیکی او بدی په خپل کور کې برابر نه دي، وای نیکی او بدی خپل کور کې برابر نه دي. دا فضل سبحان مولای سے وای چې د نیکای او د بدای په میاس کې خو نسبت ده، د تقابل تضاد کم نسبت ده پکې، تقابل تضاد دا خو یو بل سره کنټ ډیکټ، نو دو چیزونه چې یو بل سره کنټ ډیکټ وي، نو د هغه مقابله په یو میدان کې د خیریت په حواله باندې نشو کولای چې یو ته لږ خو وای او بل ته ډیر خو وای. نو دی وجنه مونږه مفسرین او حضرات ته وایو چې ستاس دا تحقیق په خپل ځای چې نیکی به د خپل مس کې برابر نه کړو، د خپل مس کې برابر یو تیار ده بل رڼا ده، یو تیار ده بل رڼا ده. نو دا خو تقابل نه، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه، نه نیکی په خپل میدان کې یو بل سره برابر دي او نه بدای د بدو میدان کې یو بل سره برابر دي چې کیټیګریز دي. الله تعالی وي دعوت والا نیکی دا ټول نه اعلی نیکی ده، ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ولا تستوي الحسنه، نیکی په خپل میس کې دا برابر نه دي، مونږ نیکی ده، یو لون سره د لاس نیول او په دې سړک باندې پار کول دا نیکی ده، یو فقیر ته دلته یو روپۍ ورکول دا نیکی ده. الله تعالی فرمایل چې دا ټول نه اعلی نیکی دار دعوت الى الله دا چې خلق دین طرف ته راوبله د دین پلیټ فارم ته زکه دا کار انبیاو والا دی نو انبیاو والا کار د صدیقانو د کار نه اوچت کنه وای کنه د شهیدانو د کار نه اوچت کنه د متصدقینو د کار نه اوچت کنه د مزګزارانو د کار نه اوچت کنه د روزداران او اکار سره دعوت کار سره دعوت او دعوت دومره اهم شی دی ماته وګورئ یو دی یو سړی ذاتی عبادت ته ذاتی عبادت سره ستا خپل کور کې تبدیلی نشی راتلی ذاتی عبادت سره خپل کور کې تبدیلی نه راځي ښه ورنه نوح علیه السلام ذاتی طور عبادت گزار کې عبادت گزار نو په ذاتی عبادت باندې کنعان کې تبدیلی راوسته او چې کله دعوت شروع کړو پردي کورونه جوړ کړو که جوړې نه کړې خبره نه پوهېږي کنه ذاتی عبادت باندې تبدیلی په خپل کور کې هم نه کله یو سړی ذاتی طور ډېر نیک سړی عضوی هغه د جهان فحاش وي کنه د جهان چې دلی هم چل نه ورځي چې خدای دې خندیر سره څه وکړم د دې اصلاح په کوم انداز به او چې کله دې دعوت والا کار شروع کړي خپل کور خو یې پرېږده وه پردي کورونه د دعوت سره جوړ شي نو چې کله ستا فایده متعدي شوه د خپل کور نه بهر نورې دنیا ته ورسېده لکه ما وړاندې ووي چې مسؤلیت تعقل سره زیاتېږي چې الله تعالی عقل والا نورانی جوهر درکړه ستا مسؤلیت یې زیات کړه چې ستا فایده به ستا ذات دپاره نه وي دا به نور مخلوق دپاره او دا به کلی چې ته دعوت والا انداز کړې دعوت والا طریقه خپله کړې دعوت والا فیلډ کې ځان ورواچې او وګورئ جي دیکھو وګورئ جي یو انتہائی اهم خبره تاسو کې ساينس سټوډنټان خوشته کړه لاروا پیژنې لاروا د یو حیوان نه د یو حشرې نه د یو کیړې مکوړې نه د هغې نه چې هغه بچې په هغه لومبني شکل کې په کوم انداز باندې راوځي د سپین غونې چینجې وي لکه بعض اوقات د ګندګۍ ډېرې باندې مچ ناست وي هغه هغه بچې چې د سپین نرمې اوس وګوره پیدا کېدو سره متصل هغه لارو حرکت شروع که نه شي پیدا کېدو سره متصل ځکه چې حس دی او ژوند دی پکې او هر ژوندی شی د اگزیسټنس لپاره سټرګل شروع کوي د اگزیسټنس لپاره هغه سټرګل شروع کوي تنازع للبقاء ورته وایي علمای عربیه تنازع للبقاء ورته وایي تاسو ورته ساينس او د انګریزي اصطلاح کې سټرګل فار اگزیسټنس وایي او چې ژوندی دی لګیا دی هغه سلاس پی وایي څه حرکت کوي د خپلې بقا لپاره صحیح ده اوس د دې تنازع للبقاء میدان کې چې کوم شی اقوا وي د لامارک او د ډارون د نظریې تحت هغه باقي پاتې شي او هغه نور لاره سفیستي نه مټاو شي چې کوم ضعیف او کمزوري کوم ویکو هغه لاره ختم شو چې کوم اقواو هغه باقي پاتې شو او د دینه ډارون هغه گویا تعبیر کوي په څه باندې ډارون هغه تنه تعبیر کوي په څه باندې سروایول اف دی فیټست باندې ډارون هغه تنه په نظریه ارتقا کې ایوالوشنری تیوري اپګریډ ډارون هغه تنه تعبیر کوي په سروایول اف دی فیټست باندې بقای اقوا عربی کې تعبیر کی بقای اقوا چې کم قوی تر دی مور سترانګر دی مور سترانګست دی هغه باقی پاتې کیږي او چې کم ضعیف دی هغه هی جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات د ضعیفی سزا دا ده چې دی به سفیستی نه مټاویږي او قرآن کریم د دې نه وړاندې یو ډېر اعلی فلسفه ورکړه خو د سروایول اف دی فیټست کې ورنکړه د سروایول اف دی بیسټ کې ورنکړه چې په حیثیت د انسان فیټست به دنیا کې نه پاتې بیسټ به دنیا کې پاتې بیسټ به باقی وي بیسټ به او چې بیډ وي هغه به فنا وي د هغه به خبرې بس ثمره اوسه حاصل نه وي او دا یې کوم ځای ذکر کړه وی فرمایل یا ایها الناس او خلقو انا خلقناکم تربیت هم دور اوږده محدود ده چې دا ځان له او بس انشاءالله دا خبره کوم بیا ختموم انشاءالله دا خو زموږ ژوند دی لګیا به بیا بله موقع باندې بله موقع باندې بله موقع باندې چې دنیا کې یو کوم تربیتونه به کوم نو وی فرمایل یا ایها الناس او خلقو انا خلقناکم من ذکر و انثى ما تاسو ټول انسانان پیدا کړی د یو نارینه او د یو زنانه نه د یوې جوړې نه تاسو روح او اصل یو دی تاسو نیکه او نیا یو ده تاسو پلار او مور یو دی لہذا د دې په حواله تاسو کې څه اونچ نیچ او کتواله پورتواله جشته کنه شعبی دی خاندانونه دی قبایل دی خیلونه دی یہ اللہ تعالیٰ و فرمائل داغے پلاس بھی در تخیم و جغلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو تاسو کے ستر خاندانونا یا وری وری قبیلے دامے دے انٹروڈکشن دے پارا پیدا کری دی او اونلی تو فارمولیٹ اے کمیونٹی چی او کمیونٹی تشکیل شی دا پیشی پہ اعتبار دا پروفیشن پہ اعتبار چی زبا ترکانی کوم لرگی والا کار سبا لوہاری کے اس پنے والا کار دا بل بچمیاری کئی سرمنی والا کار دا بل بجولا توب کئی کپڑی او تارن والا کار الله تعالی فرمای دا فارمیشن اف دی سوسائٹی یا فارمیشن اف دی کمیونٹی لپاره مست وا. لہذا تاسو کې مې پروفیشنلی ڈویژن او تقسیم پروفیشنل ڈویژن او تقسیم مې وکړه. دغه رنګه خاندانی تو تاسو شعبې کوم ځای جدا کېدی په جدا جدا خیل باندې تاسو متعارف شئ. وی فرمایل وجعلناکم شعوبا وقبائل ورپسې لفظ تاسو له درځي کنه او تعارف لفظ خو ډیر مشهور لفظ دی. تعارف کله د کتاب په اول کې لیکلی تعارف انگریزی کے لیے کرے انٹروڈکشن یا انٹروڈکشنری چیپٹر. جی اس اللہ تعالیٰ کو فرمائے کہ دا پا پروفیشن کے تقسیم یا تو قبیلوں کے تقسیم دا صرف انٹروڈکشن دے او دا انہوں فرمائے کہ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعرفوا. تاسو میں پا شعبو قبیلوں کے یا پا پروفیشن او پیشوں کے تقسیم کرے دے دا پارا کہ تاسو دے پیشی پا اعتبار بانے تعریفونا او تسکیوشی یا مو دے قبیلے پا اعتبار بانے تعریف او ستائش او پریزوشی. دنیا کو معیار نہ دے دنیا پہ مانا نہ دیا ان اکرمکم عند اللہ تاسو کی زیاد معزز دا اللہ پنیز اتقاکم اتقا بیا سپلیٹیو ڈگری دا دا تقی دا لفظ تقی سپلیٹیو ڈگری دا اتقا دیس میں تذیر سیغا دا اتقا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اس دا دی اتقا ترجمہ باہی را دی دیو بزرگ تا پوستو چھے بھائی دا تقوا سے شہ دے تقی چاہتا ہوئی او اتقا چاہتا ہوئی یو لوی بزرگ دے تام دنیا پی جنی دا ولایت او دا بزرگ اقرار اعتراف کئی دا علمیت او دا تصوف اقرار اعتراف کئی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اغیر ترجمہ کئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم الذی یکون انفع خلق اللہ لخلق اللہ الذی یکون انفع خلق اللہ لخلق اللہ اتقا آغا سڑے دے چی اغا دا خدای مخلوق کی دا خدای مخلوق تا زیاد نفع رسون کی چی سمر دا سڑی نفع مخلوق تا زیاد ہے نمر اغا دا اعلیٰ درجی اتقال اللہ. امام سندیو فرمائے چھے دا فلسفہ دا چھے قرآن ورکا سروائی اولاد دی فیٹس نا سروائی اولاد دی بیسٹ چھے بھائی اکرم و معزز زیاد باقی پاتی کی دن کے دا آغا کستے چھے دا آغا نفع مخلوق تا زیادہ ہے اس بے انسانی مخلوق تا نفع دا شریعت پر نظر کے دا چاہ زیادہ دا چھے سوک دا مخلوق دا گمراہ ہے دا لارے نا اللہ والا لارے ترہ کا جی او جے کی آئی اغا پا دغا پروگرام بانے گویا روانہ دا پا دغا لائن بانے کار کئی دغا دا اغوی جد جود دے نازیزانو دا دعوت دا پارا طریقہ دا دا چھے تو لارش مرگری سر ملاوشی کور معلوم کی برا درست تانسا کور کم دائی گئی جی فقیر آباد کے دے دا کم اکو سب آنے گئی سٹریٹ نمبر فلانے با کم نمبر ہاؤس دے جی فلانے نمبر تانس والد سے سکار کئی یا خو فلان جدہ ملازم دے اغوی سو اخرا دی زوان چی اغوی سر ملک ملاقات کرے خجراشے کن سوک د پختنو وطن کې بلکې انسانی دنیا کې کوي وسره چاته وي چې بس تا د کوریا د ریزه دردم نو په تام انسانانو کې کته نظر نه چې مسلمان نه کافر دی. انسان انسان ته دا وایي چې زمون کور ته مراده انسان خو سوشل نه ریمل دی د سوسایټي غواړي د تمدن غواړي د معاشرت غواړي د سوسایټي غواړي ورته بای ویلکم بالکل راشا اهلا وسهلا مرحبا بكم سمح چې راځي استور اهل السلام علیکم کاکا جی یره چې تاسو ملاقات ته مې ډیر اراده وا ستاسو دا برخوردار مونږ سره په کالج کې دی دا ډیر شریفانه خوونه دي او ډیر شریف سړی دی ډیر خوش اخلاقه سړی دی د ملاوې دوی ډیر ما وی چې دا ستاسو د حسن تربیت وجه ده ما غوښتل چې لږ تاسو سره الله د پاره ملاو شي حسن کاکا بول چې ګوره دا څومره ښه سړی دی اچھا تا لا بیجم لګولی ا کاکا به ته پوښتنه کوي دا برخوردار اتوماتیکلی بس دعوت ته کنه دا تاسو په دې سینه باندې بدلات یره دا خو د طلبو کې مختلف تنظیمونه کار کوي خصوص کا کاجی دے قومیت پہ حوالہ بانے طالب علم برادری پہ یو بلور اچھے اور سوک جی دا نام نہاد اسلام پہ حوالہ بانے خلق دا کلاشن کوب دا پیشن نا آشنا کئی اور سوک جی دا غریب پرورائے پہ حوالہ بانے دا استحصال یو بازار گرم کرے دے جی دا زمونگا دے علماء و بزرگانو لکستاسو دا جماعت مولئی سے چھے دے اس پر جماعت مولئی سے پیجنے کنے پیجنے خوارشے بخام خواف پہ جمعیت کے خوبے لکھنا کنی محالب خوبے نہیں جس نا سے جماعت مولئی سے بدا سے بزرگان پاکان خلق چھے دے کنا ردوی سرپرستائی کے دا طالب علم برادری اگوی گوی او تنظیم جوڑ دے جمعیت طلباء اسلام اور دوی اگوی جی دے درس قرآن میں فلونہ کئی دا درس حدیث میں فلونہ کئی یو عالم راو گواڑی اگو ور تسو خبر دین پا حوالہ مانے ہو کی یو طالب علم اگو تیو دینی موضوع بانے خبر ہو کی تدے مانے سو خبر ہو دے کہ جی اگو پاور آپ ایکسپریشن پیدا شی جی تقریر صلاحیت پیدا شی دین نخلق آشنا شی یو علماء سر ربط پیدا شی آخر دی کو فطری طور ټول مسلمانان کہ سارے فاسق ته مسلمان خوره کنا اسلام کو نډی نه کی یہ دا خستا سو ګور ګلا بډیر ښکار دی ډیر ښکار جی اوبو خو به شي دوی چې ګور لکه نور شیطانانو میتانانو سره تا ده دا ګور خلک څومره شریف لکو یہ ګور زمام ملاقات د پاره د هغه کالج نه روان صرف په دې دنیا چې تور سره په کالج کې وای عمل کړی خلک ته صدې سره کینه را کینه بس سبان بیا پاغه جال ور ور برادر کاکا جی خو ٹھیک ٹھاک کور کے منور خیریت ہو ہاں نن بتما سر نما کور تا دے زما ما خپل والد سے تستا تشکر کرے زما یو بلگر دے ډیر خسر دے شریف سره دے والد سے میں چا غرا والد سے تڑتا تشکر نہ کرے دا دعوت طریقہ دے جی والد سے میں چا غرا زبان ہار سره والد سے دا غور جی نیک سره مسر ملاو شی ہتا بے نیک نو مانا دار شرازه بیر اگر تو بنن زما والد سے سره ملاقات کی ما والد سے تشکر کرے زما سملگری دے خلق تے شریفان لکان دی ډیر خستوډی اس کی مطالعه کوي وخت نه ځای کوي ما ته والد صاحب تا ایزان سر راوله کنه نن به ته ما سره ځې چې تا نه بعد دغه ځان سره بوته جی والد صاحب میږي راځي کاکا جی دا زما ملګری تاسو ته ما کله کله ذکر کوم زمونږ هلته څه ملګري دي استاد ورته نه چې ما تا ته زما ملګری دا هغه دی زمونږ هلته کالج کې چې څه ملګري دي یو هغوی کې دار دا چې ډېر ښه سړی دوی والد صاحب سره زه پرون ملاو شوم چې زما یې دومره ډېر احترام کړو دا ډېر چې دیندار خلک دي علماو سره یې عقیدت دی علماو سره یې محبت دی علماو اتباع ما ډېر کلک یقین ساتي والد صاحب یې ډېر نیک سړی دی جی بس ورو ورو تا لار همواره کړه بس درېم ورځ باندې ورته فارم معاونت کېده وه څنګه برادر اوس به په دې سمې راشي که نه جی نو اوس د دعوت ځانګې مستقل په بس کې جی روانې مرګره د سر روان دي او د کالج سټوډنټ خو ته ډیره غټه پرې خو دي د پجامو نه خطا کی د کالج دي کی ډیره غټه پرې خو دي جی یعنی کالج څه دي ته نو چی نه زمونږ هم باندې ملګری خدای دې پاغه رحم وکړي هغه نام نه هات ترې پسند جوړ دي زمونږ باندې ملګری څه نام نه هات غوني ترې پسند جوړ شي جی سر نه بټو پای لري کیو سر به ببر کیو یا ګری سر بس نه اشنا عمل کیو کپڑے سب بل شانو دې دې باندې سو ټیک دې تم شو سه کالج میں پلو پارک میں پولو جائز ہے غباروں پہ اڑو چرخ پہ جھولو وہ بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یار اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو اس کا تارا ترقی پسند ہے دا اگی مانا دا اغستی چھ بھائی ببر سر دی اور فیشنی جانے دے اغستی ہے سکڑ روا اللہ کا دا ترقی پسندی دا دا مائنگ خبر دا دا دا فکر خبر دا اور علامہ اقبال مرحوم فرمائی چھ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے جہان نو نہیں بنتا تو فکر ترقی پسند کا نستاد دوی خلکان غستی تو فکر ترقی پسند کا استاد غٹ پٹکے پسری تو فکر ترقی پسند کا تا سره د لوی تسبیح وڑی نی فکر تسبیح کې فارغ تا کته اوسو الله الله او کی دا خبره وکړه تر کای سره منافق خبره ده وای کته پټکی پسر کی نو پټکی له تر کای لاره کې فرقا وټه نه دا خو دومره لوی ترقی پسند دی جلوس کې بروانه اړو د پولیس جنډه باندې باندې ساتل نه ټول نستنه ترقی ده نو جی اوس اسلام دا گویا نه ترقی پسند دی او اسلام دعوت ورکی هی ترقی او ارتقا طرف تا زکر مونگا دا آئیو کن ما تا گوری دا خو یو خبر ده هر مسلمان بچه پی پویی گی او دی بانی فید لری چه اسلام دین فطرت ده مونگا دا آئیو کن لگ دا خبر جواب را کنی تاس بینشالله آسان پوشه مونگا دا آئیو چه اسلام دین فطرت ده یعنی دا نیچر سرا بلکل من واغن منطبق ده او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الاسلام دین الفطرہ اسلام دین فطرت تے بل زیو فرمائے کل مولود یولد علی الفطرہ ہر بچے چی پیدا کیجی تیر فطرت پہ تقاضا بانے پیدا کیجی اور قرآن کریم فرمائے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا جمیعا لا تبدیل لخلق اللہ اور دا فطرت فطرت دے سشے نتاسو پا کالج کے داغه مضمون ته ساينس وایي خو کله چې پرایمری کې وایي نو ام به عینه دي ساينسي مضمون ته تاسو هغه وسوي د پرایمری په کلاسونو کې یو وړه غونډې رساله به وه په هغې به لیکلي وو مطالعه فطرت یادمو ده هېره کړې مو مطالعه فطرت ورکوټه غونډې کتاب به په دویم یا په درېیم کلاس کې مطالعه فطرت معنا دا ده چې دا اسلام یو جانب ته ساینسي دین دی چې دین فطرت دی او بلې ساینس ته مطالعه فطرت ویلی شي معنا دا ده چې دا ټول ساینسي دی جمله اپروچز درې ساینسي دي ان ساینټیفک اپروچ په اسلام کې شته نه یوه خبره او دویمه خبره دا ده چې دا دین فطرت دی انسانی طبیعت تا کد فطرت پتہ قضا باندې تا دا خبره ورلوان دکړه نو ان شاء الله دا غزه به ډیر په اسانه باندې قبول کی ځکه دا دین فطرت نه فطرت به قبلې په اسانه باندې نازیدانو دا دعوت انداز دا دی چې اسې طرف بس کې روانه خبره درته کوم کار چې سبق وای یفلا کوم یې ارکی سبجیکټ کمبینیشن مسره دی پلانې پلانې څنګه سټډی فروانه کلاس ناس لګي سایکل مریکونه خوړل نه کی نه ډیر نه کی ها ته څنګه سټډی مړکې جیاو سټډی مړې کوم اگزام وکړلې لانی جی خاصتاسو د کالج کې بتنظیمونه مختلف جیاو شپه کې تنظیمونه ته کوم تنظیم سره تعلق ساتي یره زو تنظیم منظیم سره تعلق یره برادر د انسان ژوند خو عبارت هی د تنظیمي ژوندګۍ نه خو دومره خبره ده چې بیا دغه تنظیمي ژوندګۍ لپاره د پلیټ فارم انتخاب ضروري دی نو زه هم تا ته د تنظیم په حواله باندې یو پلیټ فارم په لړ کې خبره کوم زما خبره واوره او بیا ټنډه د دماغ سره هغې سره کور باندې کور کې بیا پې سوچ وکړه نو که دوی پرې اوبو څکلې نو زه به انشاءالله بیا هم تا سره ملګم ستاسو کور کمزوری دي لانی ځای دی یا زمونږ هلته ملګري به سنیکان نیکان ملګري به جی ټی آی بھیج به پې لګېدلی په سینه باندې جی دا طریقه ده دعوت چې د دعوت طریقه د دعوت لار کې به هېڅ یو دقیقه هغه ګویا فرو ګذاشت کې نه هغه به خرابوي نه تاسو وګورئ ماته ما عرض کړو چې اوس جمعیت هغه په دې طریقه باندې د افرادو را جمع کولو نامه ده اوس دغه افراد یو پلیټ فارم باندې ته واچو د دوی دپاره د یو امین انتخاب د ژوند په هره شعبه کې دا د فلاني یونټ صدر دی دا د فلاني یونټ صدر دی دا د ډسټرکټ صدر دی دا د صوبې صدر دی دا اوس دا صدر معنی دا نه ده چې مینه د سرخاب پرو لګېده د صدر څه معنی دا نه چې دې سما فوق الفطرت مخلوق چې صدر شو نو دېره جبریل امین د قبیلې یو فرد وګرځېده نه پای د جی ټی آی رکن دی د صدر معنی څه چې د ده په واسطه باندې مونږ به جوړاو یو د ده په واسطه باندې مونږ به جوړاو لکه تاسو وګورئ په دې تصبو کې تصبیم کتلی دي زه هم دا نیمګړی غوندې پیرم ما سره تصبیح جیب کې وګوره دې تصبو کې دا ټولې یو بل سره جوړاو دي او رشتہ او تړون دې مرکزی صدر سره دا دې خو پکې جنرال سیکرټری دی دا جاینټ سیکرټری دی دا ګوره پتی اند استاد رب سفاره یو مرکزی محور او مرکزی نقطه ده صدر ما وې ما صدر د تصبوره دې میراب نه زیات څه نه ده تصبوره میراب اوس ته وګوره کدی تسبیح یا دی تسبیح یا دی لا د دې محراب سره خپل تعلق ختم کو نو بس دا ټول رشتہ ختمیږي ځان له ټول تسمس کیږي نو د مرکزی اهمیت حامل دی اوس په دې بنیاد باندې دې صدر ته شریعت اسلامي یو ستر اهمیت ورکړل چې ته بر د خبره باندې گوش پر اواز نه کرای او مشروع تور کولش خو چې کوم حکم در سره په حیثیت د صدر تنظیم کی جی بالکل حج تاسو حکم سره کوم خاله اوس دې قول کوی جی د جمعې طلبه معنا دانه ده چې جنې تر خپل سټډي خپل مطالعه هغه ټوټلی اګنور کی او ځان لمړه خو زنده آباد او مرده آباد او جی ټی آی او جی ټی آی او جی ټی اوس پلار باندې سبا وای چې خدای به رکتا کی او رکتا دې کی عائشہ خپل تعلیم دې پټ حالانکه تو ګورې نوم د تنظیم جمعیت طلبه اسلام زم لفظ ور پسیره طلبه ادا طلبه د عربي لفظ د طالب جمع د پلورل دی سټوډنټس اوس طالب وای چې د فن سبحان مولوی وای چې دا طالب لفظ مشتق دی دې د مبدا قیام غواړي چې طلب علم پکې وي اکچولی هغه سټڈی کوي او سټوډیوس وي نو طالب به ورته ورشي دا نه چې صرف کاري تدریس دی او ان رول سټوډنټ ورته وي دا ته خاص رسمي سټوډنټ ورشي ټریډیشنل او ریواتي سټوډنټ ورته ورشي خو د سټوډنټ کم تعریف چې دغه په باندې صادق نه دی کم ډیفینیشن د سټوډنټ چې دغه په باندې صادق نه دی نو د جمعیت طلبه اسلام دا لفظ دا دریم لفظ دا تقاضا لري کوي چې د جمعیت سره وابسته فرد د اعلی درجه سټوډیوس وي چې دا په سټډی کې خلل رانشي دا د کلاس نه ضایع نشي ځکه تنظیم معنا خو دا نه ده چې ستا فنکشن د تعلیمي ختم شي ځکه چې وګوره د جمعیې طلبه اسلام دستور ګورل ته په دفتر کې پروت دي په دستور کې لیکلي دي چې هغه کس د جمعیې طلبه اسلام رکن جوړېدای شي چې هغه باقاعده طریقې سره طالب علم شي نو مونږ باقاعده طالب علم انرول سټوډنټ نه وو مونږ باقاعده طالب علم دې ته وو چې اگر طلب علم طرف لیکه هغه دې طلب علم ته کار ویلې نو معنا دا نه چې دا زمونږ اکچوئل نیم هی دعوت ده دی چې ستا ګوره تعلیمي سټیټس هغه ته نقصان ورسي ستا فارغ اوقات فارغ او چې تا د ریفرشمنت لپاره فارغ کړی دي هغه جمعیه طلبه اسلام ته ورته په لار روانه کوټه خو دی راځي په لار در سره مرګ نه ملاویږي په کینټین کې کینې په کالج کې نه کینې نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم مسلمانان ورونو 13 جمعہ ماستاسو خدمت کے دارس کرو چه ده انسان او انسانیت ده طول نبدترین بیماری اغا آدم اطمینان ده انسان ده اطمینان او ده سکون متلاشی ده خود ده کردار او عمل یک سر ده سکون او اطمینان ده لار مخالف عمل ده او چه کم شید ده پارا ده آدم اطمینان ذریعه گرده ده ده ده سکون او اطمینان ده غیب حوال حاصل اول غاڑی میر کی آسادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں گمشے چیتا بیمار کرے آغا شیستا بیماری خو زیادتول شیدتا دا پارا علاج او کارگر نشی جوڑے دے عزیزانو زمونگ آدم اطمینان او آدم سکون دادا ماد پرستائی دا وجہ دے دادا حرس دا وجہ دے دادا استغلال او دے استحصال دا وجہ دے دا دے حاضری دنیا ہر یو بندہ اگر دا مال او دا مادی پا طلب کے لیے ونے دے او دا لے ونطوب یا او دا سے لے ونطوب دے چھے دے ساپ او پیری اڈنیشتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اللہ تعالی د ماضی په صیغه ذکر کړی دی او ماضی قطعیت فائدہ کوي. د دې وجه مستقبل کې چې هم شی قطعی الوقوع نو قرآن او سنت د هغې دپاره د ماضی صیغه استعمالوي. قال انی عبدالله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسی ورکوټ معصوم دی صیغه د ماضی ذکر کوي آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. نو سم مفسرین خو ترجمه وکړي عالم اصل کې ما د پاره فیصله د کتاب او د نبوت شوی ده. مونږ او ملګري دا ماضی دا په مستقبل کې د قطعیت فائده کوي چې آتانی الکتاب یقینا به ما ته کتاب را کوي وجعلنی نبی او یقینا به ما پیغمبر جوړی. نو الله تعالی او فرمایل چې الحاکم التکاثر او تکاثر باب تفاعل دی او خصوصیاتو د تفاعل کې یو خصوصیت د مفاعل. نو تکاثر او باب تفاعل کې یو خصوصیت د مفاعلې دی او د مفاعلې خصوصیت هغه د عمل د جانبینو عاقبۃ اللصه معاقبه. الحاکم التکاثر ای المکاثره او تکاثر هغه تفاعل دی چې د مقابلې تصور پکې دی. یعنی نه صرف دا چې مال زیاتې نه په مال زیاتولو کې یو بل سره مقابله روانه ده او دا د مقابلې تصور چې کله پیدا شي عموما به د ځان نه زیات مالدار ګوري لهذا اسقاب بن کې ستا ورځ بلګي آئے. د قرآن کریم هر یو کلمه دا اعجاز دی. د قرآن کریم هر یو کلمه په چغو چغو وایي چې زه د الله کلام یم انسان داسې خبره نه شي کولی. نو وی فرمایل الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. الها یلهی الها ان اصل ماده د لهو والذین هم عن اللغو معرضون. لغو په معنا د لهو وازار او تجارتا او لهوا انفضوا الیها وترکوک قائمه. الهاکم التکاثر یا الذین امنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم. نو الها دا اغفال دے پا داس انداز چا کم شے دے پر اتغاز فلے شوے اغا شے فی نفسی لہو او بے مقصد شے دے اغا مقصد ندے. اللہ تعالیٰ ساجی با کلمہ ویلہ بعد اوقات خو سرے غافل شی خو یو داسی شے سر چا اغا شے فائدہ مندوی. اللہ تعالیٰ وی دا دلتا دا مال جمع کولو مکاسری او تکاسر او مقابری چی تلی ونے کرے دا شے تا تا فائدہ ندر کئی نقصان ندر کئی. او زمون بدقسمتی دادا چې دا شریعت اسلامی دا حضرت آدم نه چرا روان دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دې انسانانو ذهن کې یو خبره واچوله چې آخرت د تا مقصد دی او دنیا د تا ضرورت دی. دا یو جمله کړې معنی الله تعالی انسانانو په کوم ژوند ورته برابرېږي. آخرت د تا مقصد دی او دنیا ستا ضرورت دی. بس مون خطا دغه ځای شو چې دنیا ته مو مقصد وې. لہذا اصل مقصد هغه لړ بالای بام پرې وته. نو الله تعالی او فرمایل الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. تاسو ټول تکاثر غافل کړی مقابله مو یو بل سره په دې روانه ده چې هغه سړي ډیره پیدا کړل زه خو لا سټیل ایم سو فار زه لا اوسم ډیر لریم ما ته لا ډیر مزل پاتې دی. لہذا شپه ورځ به ځان باندې یو کې چې بنگله د هغه غوندې جوړه کې موټر د هغه غوندې واخلې. عزیزه مقابله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس او منافسه الله تعالی وی دین کې کوي او بل سره دنیا کې مکوي. مقصد کې او بل سره مقابله کوي. ضرورت کې او بل سره مقابله کوي. ضرورت خو بس تا پوره شو that is done that's enough but more than enough even چې دا enough نوم زیاته بس هغه دا اسباب وکا. نو الله تعالی او فرمایل الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. اللہ تعالیٰ فرمائے الحاکم التکاسو ما دیر اولو دا دیر اولو مقابلیت غافل کرے او سمرے غافل کرے فدی عمل کی سمرہ لگی آئے سمرہ تگو دو کے کلا پوری لگی آئے. اللہ تعالیٰ وی حتی زرتم المقابر تردی چتاسو دا مقبرو زیارت ہوگو حتی زرتم المقابر مانائے دادا حتی متم حتی متم تر دې چې تاسو مړ شوئ. نو د مرګ نه وړاندې ما به ډېر کمتر سړی کتلی چې هغه وایي زه ریټایر شوم. صحیح اوس نوره دنیا نه ګټم بلکې پاکستان کې قانون دا دی یو دی ریټایر تارک څنګه ناسته ها نو الهاکم التکاثر حتى زرتم المقابر. انګریزي کې دفت دی ریټایر صحیح آر ای ٹی آئی آر ای ڈی ریټایر صحیح ما پاکستان کې دغه ریټایر نه دی هغه ریټایرډ RETYRED چې نو به ټایر وته ولاغو فوجي ریټایر شي نو پوسټ ولور کې دته پای بدلې کړې اوسې په نوې پوسټ باندې کېنو درته موږ بدقسمتي ده درته موږ بدقسمتي ده چې نو سړی ریټایر کیږي نه ریټایرډ کیږي او هغه سړی هم دا نه وایي چې لیټس گیو ا چانس ټو نیو جنریشن چې دې نیو جنریشن ته یو چانس ورکړو بس ما ډیر او غټلا و مې خپللا اوس مې بچلې دې نه خپل مال خپل ته په کانټراکټ والی او کانټراکټ باندې دولا کا دري لا کړو پاتن اور دا قوم ابادي دي نه د امر ابادي په دې ملک په قوم کې دغه فلسفي عملی وي دې قوم ته خير نه لایي دا دي ځانو عرض مې وکړ تاسو خدمت کې الها کو متکاثر حتا زرتم المقابر د پیسو ډیر والے او د مقابله غافل کړی او تر دې وخت پورې مقابله باندې روانه حتا زرتم المقابر چې تاسو مل شئ مقبرو قبرونو ته ورسئ نو یو سړی سټاف نه کوي تر هغې چې سو پورې مړ شوی نه اوس الله تعالی ورپسې وایي کلا څه وایي کلا تاسو کله وایي دا حرف رد دی کله وایي حرف ردع دی کله وایي په معنا د حقن دی ما ملګری ته وایي دا په انګریزي کې بګ نو دی دا په انګریزي کې بګ نو دی کلا یو خو دی نو د نو معنا نه د نو معنا نہ مونږ ولته یو لفظ استعمالو ا بیگ نو نو دا ټول سره لوی دی الله تعالی دومره غوسه شپ دې خبره چوي کلا نو تاسو لې ونی تاسو عقل کار نه کوي کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون د لوی اتاریتی یو وارنینګ او یو ټریک دا هم دې کوي تاسو چې قوت وي هغه بس یو ټریک وایي هغه موږ مشهدل او سره قوت ساينس دی ورسره ټیکنالوژي ورسره چې چاته طبيعت خراب شي هغه حالته یو نو وای وای نو نو ټول خلک بیا ځان باندې اټ کو شي چوپ کوي چې خدای مونږ ته خیال نشي بي 52 روانه دي صحیح او سمارټ بزر روانه دي ګايډډ بزر روانه دي ولی په مادي دنیا کې ورسره یو قوت دی او دا د مادي دنیا د قوي ذات خبره هم نه ده خالق کائنات خبره ده او یو ترټم نور کوي دو ځلې مکرر کوي کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون موږ حالته چې کوم سړی یو ورځ جاب له لیټ لړشي نو باس ورته وای نو دس از ناٹ فیر ای جنگ نه کوي نو دس از ناٹ فیر دا صحیح نه ده ته لیټ راځي او که په دویم ځل ورته وای چې نو دس از ناٹ فیر دا ټیک نه ده ته بیا 30 منټه لیټ دی نو بس دریم نمبر تاسو پیزا صحیح اې پکې آشنا یې نه کوي نه پکې دوستای کوي چې دا جمعیت حکومت ته جمعیت والا دی ډېرې کولې نشو کېږي مولا صاحب کوم کېږي دا د نېشنل پارټي حکومت ته دا سړی نېشنل والا دی خو په کولې نشو کېږي بیا تر پوسخه پکېږي هلته دا لانجا نشته بس اې دوه درته وای نو اپ ته درته وای کو یس چک بتا بس کول تر شي صحیح ستاره پر هیڅ سیفټی نشته هلته کار کې هلته منډوي دا قومونه خیراتین ها باندې او تاسو دلته هر یو سړی د حکومت نو کرای ته زور وړي کوي مونږ چې حرامه پرم چې کار ټک نه کوم تنخوا راته ملایي کور نه بوزم 10 بجې دفتر ته برسم 11 بجې 2 بجې بیا راوسم صحیح تنخوا به اخلم دا 2 غنټو دفتر کې بنا سم 3 غنټې او هم کله وایم سې میټینګ دي صحیح کله وایم سې چا سره پلای دي هم تاسو کار مار نشته ته په دې کومه نه باندې په دې کومه څه باندې دي په دې باندې مسئله څه باندې دي موږ یو کام شو کوم چې الله تعالی دې دې کام کړای دا ټول امين وای نو الله فرمایل کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الله تعالی فرمای دا خبر صفال دا پیر نه دا ضرب پوهشه او بیا در توایم چې دا ټیک نه دا نو دو بار نه کوي تر کله دې سره هما تاسو ته مرتي وانه کوي صحیح نو په دریم دل چې الله وای چې ګو نه غد بیا د نو کرای نه کوي جهنم کې دی ورته کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون اللہ فرمائے کلا لو تعلمون علم الیقین بیر آئین الیقین او درین حق الیقین صحیح نو اللہ تعالیٰ فرمائے علم الیقین ادنا مرتبی علم دا ادنا مرتبی پویا کم تاسی کیون تبا دا سر قرد بھی ہے دا اللہ رضی کلام مقصد دار چی دید پار دیر لوی عمیق فلسفی نری پکار کلا لو تعلمون علم اليقين ليو فرمال چه كلا لو تعلمون عين اليقين كلا لو تعلمون حق اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين الله تعالى يكسر فيه او نخمير بن بيه صحيح امونيا وكم بن بيه مونيا وكم معنى ده چې ډیر د ادنا درجه پوهه در سره مې په دې خبره او کوي دي کوم شمال ټول شي ته الله تعالی وي چې په دې قرض یې هم پوری شي لکه ایلی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون لها عین الیقین اللہ تعالیٰ فرمائے کدتا پوئے دے علم الیقین مرتبہ و درجہ کے ہوئے لترون الجحیم تابا پیسہ نہیں دا اور بجی تابا پیسہ نہیں دا تابا سنی دا پیسے شکل کے بلے اور نہیں دا چیدہ ماتا کم شیر آگے دا دا اور ٹکڑا دا کلال حالانکہ سا مناسبت نہیں جوڑی گئے دی آیت کلالو تا لو تعلمون علم نترون الجحیم تا خود عالم نے دا خو یورو دے دا خو پاؤن دے دا روپائے دا دا رپین دو سو نوٹ دے اللہ تعالیٰ فرمائی زکا چستا مرتبہ علم دے علم الیقین پا درجہ کیم نرے گی دا رپین دو سو نوٹ بتا در اور سرور پکارے دا زکا دے را غلے پنا رواؤ دے دا پا حرام را غلے دا پا خیانت را غلے دے دا پا چیٹنگ را غلے دے دا پا فراڈ را غلے دے او بیالتا خو ماہور دا سے جوڑ دے چنے کو بٹ ٹول پکی اخداری پھلے نہیں بانے رہا دے دا طول آمین ہوئے صحیح چنے چاہ وستش تیہتے خدای بچ کر دے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کیوئے انہ من التقوی اللہ تجر دا ہم تقوی لے کی وستن رکھی شکر کروا الحمدللہ شکر لے ما وستش تیہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو دعا بکولا مانزن بعد اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم چی او اللہ زستا پناہ وارم ما ظالم مکی ما مظلوم مکی سڑے چی ظالم شی آخرت تباشی چی مظلوم شی دنیا تباشی اللہ تعالیٰ وکی او اللہ مزما آخرت تباکی و مزما دنیا تباکی اللہم انی اعوذ بک من ان اظلم او اظلم خدای ما ظالم مکی و اللہ تعالیٰ ما مظلوم مکی او دغا مانا دا آیت تا چی ربنا آتینا فی دنیا حسنا و فی الاخرت حسنا خدای دنیا کی خیر راکی و آخرت کی خیر راکی پس اللہ نا داغو علی چی ربنا آتینا فی دنیا حسنا و فی الاخرت حسنا و قنا عذاب النار خدای دنیا کی خیر راکی و آخرت کی خیر راکی خدای دنیا میں متباکی اللہ نبی فرمائے چکل لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم اللہ تعالیٰ فرمائے کستا دنو کو کیوٹن دیوان گست کد دے لارے نہ واپس نشوے ثم لترون ہا غین الیقین اللہ تعالیٰ فرمائے مشاہدتن بے گورے دل تری نظر کار نکی دے علم الیقین پر درجہ ہم کنی دا نوٹ بر تر اور سروٹ کا کار شی ہوا اللہ وے کو اسن سٹاپ نہ شو دے وارن نہ بعد لترونھا عین الیقین نو پدی خپل ستر گو بے گو مشاہدہ بے کے ما مرگر تے میں آسان خبر ادا دا دے دری والو مداری دا کوئی دا پارا چے علم الیقین دا خبر دا چے اور سر زول کی دا علم الیقین اور سر زول کی او دا دا دا, دا, دا عین الیقین دا کی درجہ دا دا لترون الجحیم ثم لترون لها غین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعيم اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت پورز اللہ تعالیٰ بتانا تپوس کے دا طول نعمت مبارک چی دا سر کی دی نعمت دا وقت دی نعمت دا دماغ دی نعمت دا زر دی نعمت دا لور دی نعمت دا پیپڑی دی نعمت دا کٹنی دی نعمت دا دی بدن ہر یو ذرہ ذرہ دی نعمت دا طول دی یوٹلائز کری دی دا طول دی استعمال کری دی دا حرام و اقتصاد دے کرے دے دا دا نعمتنو صحیح مطلب کرے تا ابیوز کری دی ایوز نرے دا ابیوز دے دا ایوز نرے دا ابیوز دے دا تا ابیوز کری دی او ابیوز دا پتا ما دنیا کی او مسلم کرائیں دے پتا ما دنیا کی او مسلم بلو از مالا بسی ما بوتلو دے ہنٹا دا دیو پچے آرکیالوجی سبجیکٹ دے الیکزینڈر دی گریٹ پانے پراجیکٹ کو دے ما ہنٹا بوتا ما ہنٹا ہے بوتا اللہ کے آغا کوم زمانہ کې چې خوش قسمت یا بد قسمت نه زمين بره نو دا خزه دی خدای وبخي دا خزه دا وای ما به ډیماند کو نه دی به قبلو نو ما ورته ما دا یو ډیر هیستوریکل پلیس دی د کی یو مونومنت پکار دی ا دې کی یو میوزیم پکار دی هغه اپروف نا هغه میوزیم والا بلډینګ نیمګړی د قصه ولار دی ځکه هغه نه بعد بیا چا پښکړی نه دی هغه مونومنت هغه نیمګړی ولار دی او هغه مونومنت ته چاپیرا ماربل یې لګولی صحیح نو دوستان چلته کتور لرسی نو کنور هیڅ کار نه نو ګټه راوالی ماربل ماته دیکھ رہا ہوں ماربل ماتای دا ماربل تختی یو زایبل زای پرتی وی زما دی بچی دا غستا نو چا کمزای کی با کمزای نا ماتو نو آغا زای ٹکڑی کی خودی مورت پریدا دا مرکتو روان دی دا بس دا بل زیو نووی دا خو دلو ظلم دی سکو پا امریکا کی خودی شایت فیل نی میرش تاسو شیزلی پا قانون کی دا فیل نی دا او دری دل چسو دا فیل نی شکار شو پا کورٹ کی پی دا شی اپروشی نا آغا آغا تا گویا لائف ٹائم اپنگنٹ کرو اگل اومر چیز ورکی شی دا دری دل یو فیل نی کلی دا قانون شیت نقصان رو کلی دری مار بلی دری دل ماتی کلی نا مای دلتا خو کدا فیل نی منگا اپلائی کرن زمان پا خیال بار با دجیل ندر کم خالق پادی شی تو بلی وانی شی پاگل خانی ترک کلی نا اللہ تعالی دے قوم لا واپس عقل ور کی تاسول آمین وائی ذکر دے قوم پا ذہن کی داری تخریب کوا تخریب کوا او تخریب کوا اللہ تعالی دے منگا تعمیر طرف تراولی تاسول آمین وائی دے او تعمیری قوم دا غی سوچ داوی چی شیب آبادون سنگا پرنوز پا دا اللہ را بانے پیدل تم نا دغل تا چرتا دغل اللہ را کی سوونا پر ہوتی دا نا اغزائی دوغل شوی دی رکھوی پینزی خری پینزی پیدل خلق پر چا تا دا توفیق نیش دا چی بلچے را والی یو لشل بلچے خورا اگر وقتی اغلی پاکرہ کی واقعی چی اغلال برابر شی نظر تلک سات دری نمائی بلچے چرتا نیشتا چی نظر برابر کھو بلچے نازم از بیما تایی دیکی با کم کم زائی برابر ہے صحیح دلتا فاری و سڑے پر تخریب اختا لے چی سشے مات کنو دیکی خیر دے چی سشے سنگا مرمی نو فرمائی اللہ تعالی چکل لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله تعالى فرمائے داتا تما کم صلاحیت چه در کرے دے کم قوتنا کم بدن میں در کرے دے خصوصیات او فیچرز میں در کرے دے قدرت او پاور میں در کرے دا دے غلط استعمال کر دے بت پوس کو اللہ تعالی فرمائے ولا تقفو ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الله تعالى فرمائے داستر کے دے بے ضائع استعمال کرے دا وقت دے بے ضائع استعمال کرے قلب و دماغ دے بے ضائع استعمال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا استعمال پلار پراپرٹی ندا کہ دا فل مزار مطابق بے استعمال ہے یوز بے انہیں کہ اب یوز بے کہ میں تپوستو کم اللہ وینا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا اور پسے وہ فرمائل کہ کل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اللہ تعالی وہ دی غلط استعمال دا خدا پر نظر کی دیر بد کر دیش دا خدا پر نظر کی دیر بد کر دیش کل اولئك كان سيئه عند ربك مكروها تو نظام من دا قرآن دا بس دا برکت کتاب جوڑ کر دے ختمو نے کرو ختمو نے کرو یا مڑو سر کی دی یا جوندو سر یا ناوی لپسر بانی نہیں ولی سی کری ناوی لپسر بانی نہیں ولی یا دیتا گورو چی دیر پا آلا طریقہ بانے پرنٹنگ شوی دے یقینن دا قرآن احترام دے خدا دا قرآن کل خدمت لدے دا قرآن کل خدمت اصل خدمت دا قرآن صبر شے دے حدیث کے رازی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ یو حدیث نقل کرے پیغمبر علیہ الصلات والسلام او فرمائل وتوبلت المنابر وزخرفت المساجد وزینت المصاحف حضور پاک فرمائی دا قیامت پا علاماتو کی یو علامہ دادا وتوبلت المنابر چی خلق با منبرونا محرابونا دیر لوی لوی جوڑے کمپیٹیشن بھئی دیکھ صحیح ویمے او فرمائل وزخرفت المساجد مساجدو کی با زرق برق نقش و نگار دیر کی کمپیٹیشن بھئی او وی فرمائل وزینت المصاحف قرآن کریم با پا آلا پرنٹنگ پس روزر ویلی کرے دے پس بینزر ویلی کرے دے پریشنی تاری لکلے دے ودی انداز کپڑا بانی لکلے دے مرگری ادار قرآن کلی خدمت ملے اصل خدمت دا قرآن کریم دے عملی جون کے راوستل دی دے عمل کے داخل اول دی دے فالو کول دی ودہ دے اتباع کول دی اللہ تعالیٰ او فرمائل چوالا تقف ما لیس لک بے علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا الله تعالى فرمائے تا دستر کو بتانا تپوس کو د تا د وق بتانا تپوس کو تا د قلب و دماغ او د بدن دا صلاحیت بت تپوس کو چه دار سیدا کے استعمال کر كلكم راہی وكلكم مسؤول عن رعيته تو شای او دا بدن ستا سٹے تو حکمرانی دا بدن ستا رعیت دے دا خوڑی راسان دا چھے حکمران پس لگی آشا کیا پس لگی آشا حکمران پس ہر یو سڑے خپل حکمران دے صحیح او د هر یو سړی په کنټرول کې دی او پینځه فوټه سټیټ دی پینځه فوټه سټیټ کې د دنیا د هر یو شی یو نظیر او مثال تا ته ملاویږي ته دې یوز او استعمال څنګه کوي نو که ته دا ابیوز کوې نو د نورو حکمرانو نه بیا ته څه ګیله لرې چې وزیر صاحب دا ونه کړل ممبر صاحب دا ونه کړل کمشنر صاحب دا ونه کړل گورنر صاحب دا ونه کړل صدر صاحب دا ونه کړل ملګري تاسو ته دې خپل رعیت سره څه کوي تا دا خپل رعیت ابیوز نه کړ نو که تا ابیوز کړ تر دې پنځه فوټه سټیټ ظالم دی گورنر د دې ټولې صوبې د سټیټ ظالم دی صدر به د دې ټول ملک د سټیټ صحیح په ظلم خو ظلم دی البته ستا اختیار په دومره انداز دی ته دلته ظالم دی د هغه اختیار لږ ډېر زیات دی هغه هلته ظالم دی د صدر صاحب اختیار د هغې نه هم زیات دی هغه په هغه پیمانه ظالم دی نور په نفس ظلم کښې خو څه فرق نشته عزیزانو دې وجنه الله تعالی وفرمایل قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ تعالیٰ فرمائے انسانانو تا زو وڑے وڑے سزاگانے وڑو کے پنشمنٹ ورکوم دے دے پارا چی دی اوٹرنو کی چی واپس شی دا ڈائریکشن غلط تے کچھ کلا واپس نشی اللہ تعالیٰ فرمائی حَتَّى اِذَا فَرِحُوا بِمَا اُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شاه منصور شیخ صاحب الله تعالی وای چې قومونه مې د بېخو بند نه وویستل والحمد لله رب العالمین وی زمیندار چې لو وکړي او پټې خلاص شي نو پاس او دا ستومانې وباسي الحمد لله کار خلاص څو شو یو سړی چې کوټه آبادی او کوټه آباده شي او خلاصه شي وایي الحمد لله صحیح سړی امتحان ورکړي پرچا صحیح او خیر وکړي او پرچه خلاصه شي بیا څه ووایي الحمد لله ذمہ داری واخلاص هم دی الله تعالی و ام وی چې قومونه مې د بې خو بند نه راوستل والحمد لله رب العالمین الحمد لله خلاص هم دی شکر دې سړي دا مونږ خو خوش وجه خلاص هم دی عزیزانو نو بات غوي عرض مې کو استاد خدمت کې چې الله تعالی فرمایا ایها الذین آمنوا او ایمان والو قو انفسکم و آلیکم نارا د ځان د بچکولو فکر وکړئ و علیکم د خپل خاندان او د آل او عیال د بچکولو فکر وکړئ د څه نه مونږ یې د غربت نه بچ د لوږې نه بچ کوو دا کوشش کوي دی بربنډ نه شي دی بې اسرې او بې سهارې نه شي د سر سوری ختم نه شي الله تعالی فرمایي بیا د ضروریاتو په دنیا کې اخته یې د مقاصد دنیا باندې سوچ وکړه قو انفسکم و اهلیکم نارا ځان هم اور نه بچ کړه خپل اهل او عیال هم د اور نه بچ کړه مونږ اور سره به ګورو اقرب دی ایت را ډېره مونږ پاتې ده صحیح دا نقده دنیا چې لږه را باندې رانه بچې مې وږې نه شي لحاظه ټول مخلوق اختر په حرام خورای د حرام خورای امتیاز په مخلوق کې پاتې نه شي حرام خوري چې خپل ځان باندې جرم نه دی دې جرم لږ زور سره وایي دې جرم معذرت سره مولا پکې اختر تبلیغي پکې اختر حاجی صاحب پکې اختر ګیری والا صاحب پکې اختر بیګیری صاحب پکې اختر قیامت پورت بدا یو لوی ڈرامائی یو لوی ڈرامائی چی لوی گیری یو لوی پٹکی سر سڑے روان کری لا سکو نی نیولی صحیح لا سکو نی نیولی چی خوزو ہو فغلو ہو ثم الجحیم صلو ہو ثم فی سلسلت زرعها سبعون زراعا فسلکو انہو کان لا یؤمن ددد خدای یرا نوا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ددد خدای یرا نکیلا نسکل دا قیامت پورت بانے یو سڑے سرد مڑائی نیولی سره د چلو سره سرور میاشتې نیولې سره د ګیرو د پټکی نیولې سره د مرزونو د روژوې نیولې الله تعالی دې رحم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو کیس سماعت مدعی نه تقاضا وکړه د گواهانو هغه دوه گواهان راوستل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د یو متعلق و اما هذا فاعرفه دا سره د پیژنه موږ ورته تسکیه ته شهود وایو قانون شهادت کې تارکشته تسکیه ته شهود شتګم نو قانون شهادت کی تسکیت و شهود دے چی دا شاہد دا سڑی زوی ہم دا تا خبر پر ڈاک دا دا سڑی زوی ہم دا پہ اعتماد کورے شد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اما حاضر فا عارفو دا یا خود پی جنم و اما حاضر فا لا عارفو وی دا سڑی زن پی جنم چی آیا رضا پہ خبر دا اعتماد کورے شد دے برشتی آوائی که گروہ بندے باغستی دے برشتی آوائی که رشتی باغستی دے برشتی آوائی که دنبازے باغستی دے برشتی آوائی کده خدای یاری باغسته وی او اما هذا فلا عارفه فهل يعرفه منكم احد هل جنات لتاسو کې سو پیجنې یو سړی لا د کوي زی دی پیجن وی وکيف تعرفه تی وی سنگا پی جنے اغورت انہو یصلی دے منزونہ کئی پینزو آلا منزونہ نتی خطا کی گی حضرت عمر تی دری تا پوسونہ اکرل وی حل جاورتا ہو دسر تپ گاون چا تا پاتی شوے اغوی لا نیم پاتی شوے ورسرا وی حل عاملتا ہو تاور سر سا خرید و فروخت و سلین دین و سا معاملہ کرے دا وی لا نمی دا کرے وی حل سافرتا با عہو طویلا و لوی سفر و سا جاستلے اغورت لا وی نیم جیتلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیضاً لا تعرفوہو وی ایسا سنگا پی جنے سدے نا پی جنے پا گاون کے پاتے پا گاون کے سنے معلومی ایزا سریف لے جنے عبداللہ بن مسعود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوس گئی چی جی سنگا با پتہ لگی زخ سڑے ہم کے بس سڑے ہم ہر یو سڑے دا دعوی کی زخ ہے تاز دنیا کی جزا سڑے کہتا لے کیا بول جی زخ نہیں دا پلانے خد ہر یو سڑے وہی زخ ہے دا پلانے سڑی جوئے نرے عبداللہ بن مسعود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتے جی سنگا با پتہ لگی چی زخ سڑے ہم کنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا کرائیٹیرین ورک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتا پیمانہ ورکلا او دا پیمانہ باید چما ہوتا ٹول جان تو لگو واذا قال جيرانك قد احسنت فقد احسنت واذا قالوا قد اسات فقد اسات چتکم گاون کی اوسیگی کا خلق کوئی چدا خسڑے رہتی یقینا خسڑے او کہ خلق کوئی دانا کار اسڑے بیت نہ کار پتہ ولگی دا چ گاون گیری او گاونڈیاں دا یو بہترین پیمانہ دے انسان دے پیجن گلو دا پارا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زکا غنہ تپو سکے حل جا ورتہ تو ورتہ گاون بانے پاتی وی نجی وی حل عملتہ ہو تا ورتہ لین دین کرے خرید و فروخت کړه وینې دې او ما ته وګورې زمو خرید و فروخت یا الله پرنا بل زما بچی ما سره نو سامان ما باندې غوست نو کوئی دکاندار به سوې د بجیب تلاش کړه ما ته قرار کین د امریکا نه دا قرار کین د امریکا نه دا د درې سي کی مت سیوا وای دا لوی لالي دې نو ما ورته وګورم ته خدای ته متوجه شه صحیح خپل مناسبه ګټه والا پر مناسبه ګټه شی به یاد کړو په پینځه وې سوا شی به یاد کړو دکاندار زما دې بچو دواړو بل لګي اضافي پیسې را واغستې وې داستا هدیه داستا گیفت شو ما وې ته ویل ته بدا شې نه کوي ته بچا باندې اعتماد نه کوي ویرې د خو ګیره ده ما یې رېګه بم دې ګیره والا ده دا لري فارکه ګیره والا نه میدان بچا صحیح دا ما انډر کور غل دې موږ تعال ته انډر کور ایجنټ انډر کور ایجنټ ځان مخ کار کوي تاسو شان په لباس کې براشي او ناس به ورترا خبرې بکې در سره صالح جبه وای صحیح موږ منځريا د سره زما دینه خطره ده چې یو دور مونږ باندې را روان دی چې ګیره به د فراډ علامه وګرځي مولای به د فراډ نشانی وګرځي صحیح تبلیغ کې چې لا او فلور میاشتې دا به د فراډ پہچان وګرځي مولای الیاس رحمت الله علیه خدای دې قبر به نور لکې ټول امین هغه یو ځل یو بیان کې وي وې زما د هغه ورځ نه یره کیږي چې زما د فکر حاملین او زما د جماعت مرګري ای به یو بل نه تپوس کوي چې ستا وخت لګېدل دی او سور لګېدل دی وې هغه په نس باندې بدا کرایټیریا نی چستا وخره دې دلې دا غینې باز تا په ژوند کې څه چینج راغلی تا په معاملاتو کې څه بدلون راغلی دی نو مولا الیاس رحمت الله علیه فرمایلو کې چا څه روزنه ګورې دا ژوند کې چینج راغلی د دین په حواله د دې څه روزه د الله په نسبت باندې قبول ده که چا کال لګولې دی خو چې څنګه پرادیو ما ځان پرادی دی هغه دا خو دې وبال ده در پاره نو الله تعالی دې مليان په نیغه لار واړې ګور امين وای دا غوړه خبره تیر دې مو تاسو ته وې ما طالب هر یو چې وي دا د خدای ولی طالب هر یو زور سره دا ډیره خبره جذباتی لغون دی خو بارته دی وی د خدای ولی او دا ډیر قیمتي خلق دی او مولا دې کې به خدای ولیان ګوري خو مشکله برته لاس ته راځي وجه ځکه چې په مادي دنیا کې او مادي دنیا کې ولایت او مادیت دا یو بل سره هم خدا خواهی و هم دنیا یې دون این خیال است و محال است و جنون با تقدیر عرض میکو نه خو خلق دی مولا یو کس مولا رو بلای ما غره وی ته خو مرته لګیای وی ته خو مولیان په سره گیا ما زما خپل مولیان سره گیا نه گیا او رسو ور بولې گیا نو بیا نو ورته لطیفه و ویل ما اندو متیاز کو نه قبله طرف ته مخ کړه نو یو مسلمان جذباتی باتی غونې پراغه او پړه کې ته وسته تا قبله ته مخ کړه متیاز کې وی خدای سم خپل زغه کولې شو وی دې طرف ته مو قبله ده چې متیاز کې دې طرف ته نه مخ کې دا ناروا دي وی خنو ز خبر نو ما جوړه صحیح نو پر او چر روانو نه اغه مسلمان قبل ته مخکړ متیازې کولې نه غین دور ته نه ایکا تا خو من قبل ته مخکړ پرو خو زه پدی واړم نه غذر پرتو هو ته بیا پر اچي خو ته تب ورته نه کې زمو په لکه قبله ده او که متیازې کو ورته کو غول کو ورته نو ما څه ما زما خپل مليانې کې خېوا ورته دې کبل ته ورته نه وای لکه تاسو مقابله کې کو دې بیا ما مرګره ته وې مې فضل الرحمن تک تاسو پیمانه لګوي د ابوبکر عمر دې نه ابوبکر دې نو عمر دې نه ابو حنیفه دې نه قاسم نه نوتی دې نه حسین احمد مدنی دې او ما دې په عصر حاضر نور دې نه سره موازنه کې مګر دا غي مقابله کې دې خې خو بیا مګر کې اوکا هر کله ته وای چې دا غي نام لام دې بد دا چې چا سره خو غي نو سره منډه کوا عزیزانو نارض بکو استاد خدمت کے چا اللہ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ لَائِكَ كَانَ غَنْهُ مَسْئُولًا اللہ تعالیٰ منتاواز گئی ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا چه زان بچ گئے پل آل و غیال بچ گئے دا اورنا دا جہنم نا دا عذاب نا زان بچ گئی سنے بچ گئی دو اورنا زان بچ گئی پل اولاد بچ گئی دو اورنا سنگا اور دے دو پترائے دے کدو ٹانٹو دے کدو غلاس کی دے صحیح کسٹوڈین نے سوک دی اللہ تعالیٰ فرمائی اغلائیہا ملائکت الغلاظ شداد اللہ تعالیٰ فرمائی ددے نگرانانا اپدے بان مسلط دارو غگان ملائکہ سوک دی ملائکہ فرشتی دی نو اس پتو لگے دا چستا رفا ٹائم امبران ندی چیتا بنا رواو کیا بدل اپروچ گئی سر رفا ٹائم امبران ندی علیہا ایون تا سر پا جنسم شریک ندی پاٹی کو لابے دا پا جنسم در سر شریک ندی علیہا ملائکہ فرشتی دی او دویم غلاظ طبیعت دی سخت او دیر شدید دے شداد گرفت ام دیر سخت دے طبیعت دیر سخت دے خبر ور سر نکی طبیعت دیر سخت دے خبر اور سر نکی مونگر تال تا پدی امریکی کی ہو a man having a strong character خبر سڑی سر نکی گی و خلق تیری گی چھے سر اب خبر سنگر کو مونگو دا دا strong character سڑے دے دا strong character او دا strong character سڑے علا دا strong character بھی چاہ پخپلہ بھی اصولی نکی پخپلہ بھی اصولی نکی پخپلہ خبر بانی ٹینگ ولاڑی لکہ دا پختون پختون نا چاہ تا پوسکے استا عمر سوڑا دے گوی دیر سکالا نو لس کالا بعد تی بیا تا پوسکے استا عمر سوڑا دے اگر تی دیر سکالا نو ورته تا خو لس کاله مخکې ما ته ویل چې دېرش کاله اوس بیا وایي چې دېرش کاله هغې زه پښتنې خبره خو نه بدلو صحیح اوس د پښتنو د خبرې هم اعتبار پاتې نه دی څه پاتې مونږ اسلام ډېر پخوار شي او پښتو ورپسې پوتلو ناظرانو اللہ تعالیٰ فرمائے علیہا ملائکت غلاظ شداد آ فرشتے دے طبیعت دیر سخت دے خبر ور سرن کے گے شداد دے گرفت او دے مواخذے دیر شدید دی چی او ذلنی اولو کی بیات سوزان خلاصو لے نشی اللہ تعالیٰ فرمائے ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس بے نفسو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ آغا دو فرشتے چھ تاثر اللہ مقرر کری دی اللہ تعالیٰ آغی دوالو فرشتو تبوئی سبوئی ورطا متلقیان إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ او متلقی بیا باب تفعل دے باب تفعول دے او پا تفعول کی تکلف سر دا حصول یو صفت ہوئی از یتلق المتلق دا دوارا فرشتی یو بسر دیر آرگومنس کئی دا دوارا فرشتی یو بسر دیر ریزننگ کئی زکر دا سڑے دے غلطیو کی گناہو کی دا لیفٹ سائیڈ والا فرشتا اگر رائٹ سائیڈ والا تو اگر باس دے امشر دے وی وی لکم اور تینا صبر ہوتا ہوگا لگ سات بیاورت ہوئی وی لکم اور تینا صبر ہوگا ممکن دے تا خدا توفیق ور کی اور توبہ ہوگی لوکو توبہ کی نے دیکھ کالم کی دلی کلو ضرورت نشتا زکا توبہ سر بیا اللہ تعالیٰ ایریس گئی نا غضائے با خنف کاری باید تو ورطا انتظار ہوگی تھی وجہ ورطا متلقیان ہوگی چلی اوپر تبیر دیکھ گئی اذ یتلق المتلقیان عن الیمین قرآن کریم کی دا لفظ بار بار را گلے دے صحیح فتلقا آدم من ربی تلقا بمانا سو اگر ضرور ہے کن مشکف سر از دکول فتلقا آدم من ربی آدم ذکر دخل پروردگار نسا کلمات وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم وما یلقاها لقا یلقی تلقیتا باب تفعیل ورخودل دی باب تفعول ذکول دی صحیح باب تفعیل ورخودل دی باب تفعول ورخودل دی زکول دی دلتا اللہ تعالی دے دوالو فرشتو تا متلقیان وے حالانکہ پدی کی یو ملقی دا بل متلقی دا یو ملقی دا بل متلقی دا خدا تصنیہ دا جوڑ لکا روین او کمرین تو یہ فرمائل چیز یتلق المتلقیانی عن الیمین و عن الشمال قعید چکل دا دوالا فرشتے او بل سر ریز دیں کئی دا یو بلین تا پوس گئے آیا تا عمل اولی کم کدے اولی کم ورطا انتظارو کا انتظارو کد توبہ ورشتا لکل دا ضرورت نشتا ورپسی ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید اللہ تعالی فرمائے انسان چکم خبر دخلی نراو باسی الا لدیه اللہ تعالیٰ ویچے کم کلمہ دخلین او باسی یو مراقب بلکل تیار دکھا سے ونار دے قدم ورسر دے کاغذ اللہ دی نیولے دے تا کلمہ ویلا اگر ضروری چی اگر ضرور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ورپسی وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد اللہ تعالیٰ فرمائے جد مرگ سخت ہے او دزن کدن سخت ہے بیقینا راضی ذلك ما كنت منه تحيد دا مرگ اشتور تا وی دا آقا شید حاد احید فما حاد کجی دو دے دائیورشن ذلك ما كنت بڑے دا مرگ نظام بس کئی کنے بس کئی کندہ جد مر قطرئی سڑے لار بدر کی دا دیو جی اللہ تعالیٰ ذلك ما كنت منه تحيد زاوی حاد دا او تا جیومیٹرک دا لکه ما کوم تا بڑے دماغ نظام بس کې بس کوم دا جنمر قطرې سره لار بدل کی د دې وجه الله تعالی ذالک ما کنت منه تحید زاویه حاده او تا جیومیٹرک ویل زاویه حاده هغه چې پترس الله تعالی فرمای دا هغه شی دی چې تا ته پترس باندې ایگزیټ اغسته چې ځان ته بچ کړم صحیح نمونګه ته لازمه تر لازمی ترجمه او لفظی ترجمه نه دا چې ذالک ما کنت تفر روحا دا هغه شی دی چې تا ته تیر کې پورې کله د رائټ ایگزیټ اغسته او کله د لیفټ ایگزیټ اغسته خو د دې مرګ نه په ایگزیټ باندې نه خلاصېږي الله تعالی او فرمایل چې وجا سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید اللہ تعالی فرمائے اسرافیل بش پہلے کی پوکے ہوئی او ما تا چاوی ویدا اسرافیل بش پہلے کی سنگ پوکے ہوئی لکه پرشین فلو یا افغان فلو چې پښتانه څنګه شپې راغلي لکه پرشین په شان به نه مې مرګ دی دا د عربو د پوهې لپاره الله دا خبره کړې ده کني اسرافیل ما سم میوزیشن خو نه چې هغه میوزیکل کنسرت راغلي شپې لای به راغلي صحیح ما دا سو موجوده ورته د اسپیکر ته سو سور ورته ما دا لاؤډ سپیکر د اسرافیل علیه الصلاۃ والسلام ابن عباس روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د اسرافیل شپې لای کې به هغه आवाज کوي چه ایوها العظام النخرة والاجساد البالية واللحوم المتمزقة والاوصال المتفرقة هلمو الى غرز الرحمن پیغمبر فرمائے اسرافیل باواز کئی ایوها الاجساد البالية چه او زلو جسو واللحوم المتمزقة او ٹوٹے شو وخو والاوصال المتفرقة او جدا شو جائنٹس او بندنو هلمو الى غرز الرحمن را پاس د رحمان خوا کے ستاسو پیشی دا هلمو الى غرز الرحمن دا سے انہوں فرمائے کہ هلمو الى غرز القهار هلمو الى غرز الجبار زکا ہے کہ دا نفرت یو پہلو دے ہے کہ دا تختی یو پہلو دے هلمو الى غرز الرحمن فہاتی دا رحمت دے خدای طرف تر آروان شے چنن اگر رحم دا من باغ من بعد رحم کہ حلوم الى عرض الرحمن چې در رحمان دربار ترا شي هغه سره مونږ پیشي ده نو الله تعالی او فرمایي چې ونو فی خف الصور ذالک یوم الوعید وجاءت كل نفس معها سائق وشهید اللہ تعالیٰ فرمائے وجاءت كل نفس ہر انسان برا روانے دو فرشتے بو بغین ہی اگا کرام کاتبین دی ندی ندی دا ټول عمر چې تاسو سره تیر کړی دی هغه دوه شناسا فرښتې درته لري یو بل صاحب په هیڅ بل شهید په هیڅ ما وی یو ډرایور دی بل سره کوي نه دی دا فرښتې یو ډرایور هغه بل سره کوي نه دی خدای نه راځي وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد یو فرشتہ دا چې هغه ته الله طرف ته روان کړي بل فرشتې سره ستاره کار پلاس کې دي د تار جستو ور سره دي لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد. الله تعالى فرمائے دنیا کے مادیت و مادہ پرستے حرص و خواہشات و خیانت و فراڈ و استاستر گبانے پردہ چوڑے نظر بزیر حقائق دا حقائقو یونیورسل و عالمی ترو تو سچائی وا خوتا نمن دا نن میں دلستر گنا آغا پردی ڈرکڑے نن دا تار سے ٹک ٹاک کاری صحیح ما مرگر تو میں دا قیامت پرست دا ہر یو سڑی نظر با سکس بائی سکس ہی سنگو بھائی سکس بائی سکس بائی دا گلاس ضرورت بہت نہیں نہ بہت لینس ضرورت نہ لینس سے چاہیے نہ گلاس سے چاہیے نظر کے صحیح کر کے ہر یوشی والے کو جی اللہ تعالیٰ فرمائے لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد دا مرگرے بے ہوئی چکم دا گواہ پر شکل را روان لے فائل ورسر دے یہ مجرم سر ہم شکل پیشی کی جی مجسٹریٹ کا ندو پولیس والا ورسر روانی یو پولیس والا را پڑھ نہیں بڑے پڑھ نہیں بڑے اپن کاغذ نہیں بڑے کسی نہیں بڑے دا ہم کو متعلقہ کیس چلے اگر فائل ورسر اللہ پر نسبانے پر ہنی ہی تک پروسیجر یو با پڑھ نہیں بولے دا صاحب نے بل اگر فائل نہیں بولے تو وہ جسنگ دا اللہ دربار تو رسی در بہت فائل نہیں بولے دا دو سری وقال قرینه هذا ما لدي دے قرآن با انسان در اسے پوچھ دے قرآن با دا تیرا اپلیکیشن پتا گا عمومی جوان کی کی گئی اللہ بڑے قرآن با رکھو ہے جی اصل تبرک کتاب سے وہ جوڑے وقال قرینه اللہ تعالیٰ فرمائے دا دمر گرے بوئے اللہ تا حافا مال دئی غتید دا جی دا تیار فائل دے اصل کہ کریڈٹ او ڈے دا ٹوڑ ہر سلی کلی دی باقیدہ پا کرونلاجیکل آرڈر کی من کلکولیشن کرے دے سوئے کرے انگریزی کے ورطوئی کرونلاجیکل آرڈر پروفیسر سے سوئے ورطا ہاں کرونلاجیکل آرڈر وقال قرینه هذا ما لدي عتيد الله تعالى فرمائے فرشتہ بوئی جو اللہ دارت تیار فائل دے دے دے کریڈٹ لکھلے دے دے بیٹی لکھلے دے نمبر وار اور ٹائم وائز لکھلے دے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کیوں لفظ استعمالی سوار احصا یا یحسی احصا یحسی احصا ان احصا پو مانا دا حد نہ دے دا حد او شمیر دے پکرو لاجیکل آرڈر کی کہ ٹائم وائز بڑی کرے 12:01 دے بانے دا کار کرا 12:02 دے بانے دا کار کرا 12:03 دے بانے دا کار کرا یو کالم اگر بدا شمار دے پارے نمبر ون نمبر ٹو نمبر تری ویم کالم دے ٹائم دے پارا دے دے تا مگو کرونلاجیکل آرڈر چھے کرونلاجیکل آرڈر کی ٹائم وائز دے کرے دے دے حاضر حس کنفیوزن دے وقال قرینه حاضر ما لدی قتید اللہ تعالیٰ فرمائے زمان مقصد داو چه القیا فی جہنم کل کفار الغنید القیا جمع تسنیہ دوسرا وای تسنیہ دا مفسرین دے کلی دی چه اللہ تعالیٰ با امر تکرار رہی القی اوگرزو دیو جی تسنیہ کرے دے القی صحیح اوی دفعیل تسنیہ دا ایسو دفعیل تسنیہ دا دا مامو تسنیہ ندا چھے تاسو دو کسانی حلقی حلقی مدو دا مینو منو مدو فضلی تو تاسو احترام پر پلزے خدا مینو منو حلقی آفے جہنم دے دوال فرشتو تبا اللہ ویو سائق دے و شہید دے چھے دوال اونی سے جہنم تے و غرزوئی دا کم چھے در سر دی ام دک در سر روانی تر آخر پورے القیا فی جہنم کل کفار الغنیر اللہ تعالیٰ فرمائے قرآن کریم کے یورف المجرمون بسیماهم کریمینل خلق بداوی پنشانہ داوی پشنا خطی علامت داوی پرنگ بانے پہ جندیسی داوی رنگ دے کریمینل خلق رنگ علتا مختلف تے اللہ مرید آگے رنگ نہ بچ ساتی وجوہ یوم ایتن ناظرتن الہ ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ اللہ تعالیٰ فرمائے بازے مخونا پدا اور ازبان حشاش بشاش بھئی فریش و تازہ بھئی خوشحال بھئی ریڈ اینڈ وائٹ کمپلیکشن بھئی پاغوی بانی یو گلو بھئی یو رناب مخبان پرتی وجوہ یومئذ ناظرہ الہ ربها ناظرہ او دا خوشحال خلق ریب خدای تک گوری یا سبحان الله موږ مرګري په جنت باندې سګو بس یو خدای ګورو دینه له نعمت باندې نشتا کښتا الله تعالی مو تخپل لقا نصیب تاسو ته امين وای وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظرة بازی مخونه دا ورځ باندې تر تازه به خوشاله به پروردگار پر طبقتون کې وجوه یومئذ باصرة بصر بصر ثم عبس وبصر ثم عبس وبس امرځی کې ورته موږ فراونینګ صحیح څو ورته فراونینګ کله پښتو کې موږ ترجمه کوو زه په تندیر وخت دولس بچاوی صحیح بلکې ساده پښتانه غلط د دینه مولان دی خبرو کی وای د په مخ هر وخت د پوسکو باران شي وای صحیح عربي کې دي ته عبوس او بصر وای الله تعالی فرمایل چې وجوه یوم یزم باصره تظن ان يفعل بها فاقره الله تعالی فرمایي بازم خونا په دا ورځ باندې تور زل زاول بې ډیر بدرنګ بکته شي تظن تتيقن استاب دا یقین دا کته سره یو فعل بها فاقره چې د باندې داسې مصیبت راتل کې چې فقرات الزهر بوله ما صحیح ایو فعل بها فاقره فاقره داسې حادثه فاجعه دا چې هغه فقرات الزهر ما ته دملا کیر ما صحیح چې دې سړي دې مخ ته وګوره سپیرو دغه خو بس دملا کیر ما صحیح تظن ان یو فعل بها فاقره نو به ته دې الله تعالی فرمایي اورف المجرمون بسیماهم مجرمان بدا گوه پرنگ پی جن دیشی مجرمان بدا گوه پا علامات پی جن دیشی مجرمان بدا گوه پس پی رمخ پی جن دیشی فیو خزو بن نواسے اللہ تعالیٰ فرمائے او فرشت بے دا اچھولے انی سی در رہے صحیح اس سور زور اور زناور دے خدا کوچوانان پی پوئی گی کما اس پایا اس چروانے کئی اگر یہ دیزا نونی سی صحیح دا دمر مضبوط اس چی دیزا نونی سی بس اگر دا خزیتنگ بناڑی نا اللہ تعالیٰ فرمائیتے چھے سمرہ مضبوطوں میں یعنی فرشتی با دی اچھولین نیولے یورف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام یو فرشتہ بید اچھولین اونی سی او بلا فرشتہ بید اخپون اونی سی پتہ ہو لگی دا چھے القیاء دا تسنیہ دا فیل ندا تسنیہ دا معمول دا تسنیہ دا چار معمول چھے دو فرشتو تا حکم دے یو تا اچھولین اونی سا بل تا اخپون اونی سا نو بس هم دغه دوه کرامن کاتبین دي یو به سر نه ونیسي او بل به خپو نه ونیسي لکه موږ دلته داسې کوو چې ون ټو دړان سربر جان الله دې مونږ بچ ساتي نو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو قو انفسکم ځان بچ کی ایا واز ځان نه بچ کوي انسان خود غرضه بالکل نه پکا مسلمان خود غرضه بالکل نه پکا کو انفسکم ځان بچ گئی و علیکم فل فیملی بچ گئی اوس هر یو سړی چې د خپل ځان او د خپل خاندان د اور نه بچ کولو فکر وکړي یقینا الله به انسانیت د اور نه بچ کی یا ایها الذین آمنوا کو انفسکم ځان بچ گئی و علیکم فل فیملی او خاندان بچ گئی نارا د اور نه بچ گئی علیها ملائکۃن پدے اور فرشتے مکلف دے فرشتے موکل دے فرشتے موظف دے غلاظ طبیعت سخت دے لا یعصون اللہ ما امرهم چلا ورتکم حکم کئی داغینا فرمانی نے کئی ویفعلون ما یؤمرون اللہ تعالیٰ فرمائے چکم حکم اللہ کرے دے غیتا عملی جامع چے نماوی دا فرشتے مزاج دا انقلابی وی دا سینا چې ډیوټي ورته حواله شي او دیو بیا وروسته ماځره توکي چې ساری آی کوډنټ ډو اټ ما دا ونه کړې شو الله تعالی فرمایي لا یعصون الله ما امرهم او غیر کلابیان دي اصل من خلاف یو وار دې راوین دې استماع نو واپس راتو درو مذهبي جماعتونو هغه په لاهور کې کانفرنس مقرر کړی زمونږ دی مرګ روم کړو په دې جامع مدنیه کې نه ها نو چا ولا نومي خو نبی دې انقلاب کانفرنس او چا ولا خو پیغام انقلاب کانفرنس اچھا والے خو عزم انقلاب کانفرنس صحیح ٹول دے انقلاب پنام نمال تب بیان شروع کن بیان کے میں ہوئے مائے کہ دا انقلاب سڑے ہوئے کسر سڑے ہوئے درستر گئے وہ یخپے ہوئے مائے دب اس پر ایمان روڑ بانے جلوس ہستے چھو ماں خود دور مشرم ہوئے دفلے خاتے روکے بس بیدا سو چھو اشرم ہوئے اندہ ہوئے انما تجزون ما كنتم تعملون چه تاسو کم کردارو دا تاسو کم عقیدہ و عملو دا غی سزا با بیا امید لتا غزر کار کرنا دے غزر کار نکی بلی انسانو علا نفسی بصیرا ولو القا. د انسان مزاج دا دے بے جرمو کی غزرونه ور سره ډیری بے جرمو کی وای غزرونه ور سره ډیری. الله تعالی وای حالانکه دې چې کله دا عذر پیش کړي نو د شان د زمیر ته دا واس کې شرمېږم نه خدای دې خو بس دروغ وای ته شرمېږنه ته دروغ وای. دا ټول خلک پر استیجونو ولار دي دا چې موږ له دوکې راکای دای نه دی پوه چې موږ دروغ وای د زور سره وای. خو بس دا قوم د ساده قوم ټول خلک ولا مختلفو طریقو سره دوکې ورکای حالانکه دې خپل زمیر غي تر شان آواز کوي چې لږ د خدای نه ویریګا بیرې به خو بس دروغ وای پر استیج باندې. نو الله تعالی فرمایي چې بل الانسان غلا نفسه بصیره ولو القى معاذيرا. انسان په خپل ځان ځان دومره خپي جنې چې بل سو کې داسې نه پی ځان دومره خپي جنې چې تما داسې نه پیجنې. صحیح زما بچي ما داسې نه پیجنې, زما خزه ما داسې نه پیجنې, زما رور او خور ما داسې نه پیجنې, زما پلار او مور ما داسې نه پیجنې, زما شاګرد او استاد ما داسې نه پیجنې لکه څنګه چې ځان پیجنې. بل الانسان غلا نفسه بصیره ولو القى معاذيرا. ذکر علم دے انسان پا خپل ذات بانے کیوں علم دا سے ما تا دغا سے مولیان پکار دی نو دے پا علم حضوری بانے ذات پہ جائیں چیزا سیم منانم کہ من دانم. البتہ دعوے اکو دے انسان طبیعت دینا ہر یو سڑے دمرلوی حالانکہ رسنا ہوتے زمین آواز کی دروغ بائے تفراڑے تخیانت کے تخلق دوکہ کے. نو اللہ تعالیٰ فرمائی چیا ایوہ اللذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. او کافران غزرون ملوان دے کوئی چی سکردار ملو اعتقاد و داغی بدلب تاست در کوئشی. ورپسی اللہ فرمایا ایوہ اللذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا. اللہ وی still you are not that much late or you are not too late. اس ان تدیر لیٹ نہیں ٹائم شتا ٹائم شتا دبر وی کار راولا اسم اللہ ترجو کا توبہ باسا. یا ایہا الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا. او ایمان والو اللہ ترجو کی اب یعوب مانا در رجعہ یرجعو تاب ایتوب مانا در رجعہ یرجعو تاب ایتوب مانا در رجعہ یرجعو دا اللہ یو صفت تواب تواب پا مانا در رجعہ غلا عبادی کی یہ دیکھ پلو بندگانو ترکانو کی دے خپلو بندگانو تو رجوع کئی خو بندلا پکاری چیو آواز ورکو نو دے تواب دے کرمک دانا ارول امی بیا ہوئے او اللہ تا مانا مقوالو خوز خوستا بندیں اگا بیا تواب دے مقدس رواری تسا واری تسا کول واری. نا اللہ تعالیٰ وہ فرمائے چیا ایوہ اللذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا. او ایمان والو رجوع کئی اللہ تا خالص رجوع منگو توبہ ہوئے خلق زن نگو گنا رکھے توبہ توبہ توبہ کہی جاسے کہنا صحیح منگو گی بس توبہ ہو شوا. اللہ تعالیٰ بھائی توبہ رجوع کئی اللہ تعالیٰ تا دا کم روڈ چیز ہے غصتے دا غلط تے واپس. یا ایوہ الذین آمنو توبو الاللہ توبتا نصوحا. اللہ تعالیٰ نصوحا نصیحت او نصیحت تو مانا دا خلوص نصیحت تو مانا دا الدین النصیحہ. قالوا لمن یا رسول اللہ قال للہ ورسولہ ولعامۃ المسلمین وائمتہم ویروا لائمۃ المسلمین وعامتہم رواہ البخاری وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دین دا اخلاص نامدا الدین النصیحہ دین دا اخلاص نامدا دین دا اخلاص ما دی مرغرو تو ہوئے مولانا صاحب تو ہوئے ما خدای تو ہوئے خدای جماعت میں انتخابی عمل ختم کر انتخابی عمل نہ پمانا دا ملکی عمل نہ انتخابی عمل پر جماعت کی دننا دا میں ختم کئی دا جماعت پہچان دانو دا جماعت پہچان دانو چی انتخابات ہو فکر دل کہ میں دا رہا انتخابات کو نفرت پیدا زدہ امیر بیا نہ مانا تو تسوک بنے صحیح ہر بیدا غوبل دے زدہ امیر بیا نہ مانا صحیح نما اور دا میں دا جماعت پہچان داو پا پینزو پہ لڑو دا جماعت ولاڑو پا علم پا تقوی پا اعتماد پا فعالیت او پا اخلاص دیتاو مقتل دا سڑے عالم دے دا متقی دے دیکھ فعالیت دے خلق پہ اعتماد کئی دیکھ اخلاص تھا صحیح نمو پہ دے با امیر بھی میں یو زمانہ آغا تو پکڑا دے جماعت ذمہ دار مرکزی ذمہ دار مولانا صاحب سر نائب امیروں یو یو کس پسی اپ مینت کر دیدو جی تبا دا تنظیم دا مشری قبلے آغا وی نجی بل سوک مشر کئی زب اور سرا کار کو بل سوک مشر کئی زب اور سرا الیکشن موقع برالا پکڑا قسم زب اگر تدم دے امیدوارانو پسې ورته ممنت کو ما زه به چانه پیسې غواړم څه لږې پیسې به تال درکړو لږې پوسټرې به چا باندې چاپ کړو بینرې به در ولیکم خو ته به الیکشن کې حصه اخلې هغه ویل نه جي نه زه نشم کولی زه ډېر کمزور یم بل څوک زما کې اهلیت نشته فلان اوس پې جلګونه تو موریانو یو بل نه جیني وشو کولی صحیح موریانو یو بل نه د جماعت په امارت باندې ګیری وشو کولی جماعت په اودو یو بل نه ګیری وشو کولی په ممبر او په امیدواره نو په امیدواره متیا ته زه خدای ته نه مخامخ کېږم قیامت نه راځي الله مانه تاسو نه کوي یو سړی به دین کار کوي الله چې دی امیر وي یو سړی به دین کار کوي الله چې دی امیدوار شي نو باندې مرګور ته وایم د خدای خاطر کوي د خدای خاطر کوي د خدای خاطر کوي د الله یره ځان ته مد نظر کوي وای نه مشر چې ارڅو کی زبر سره لګیا زبا خدمت کوم زو منډه وام امیدوار چې ارڅو کی زبر سره زبر سره منډه وام الله تعالی دې مونږ کې هغه اخلاص واپس راوړي ټول امين وای نو یې فرمایل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا او ايمان والو الله ترجو کوي توبه نصوحا خالص رجو الدين النصيحه دین د اخلاص نامه نا صحابو تپوس کو چې اخلاص چا سره پیغمبر علیہ السلام یا سبحان الله په یو ساده جمله کې سمره جامع پروګرام ورک دا دې خبرې دلیل دا پیغمبر دی دا دې خبرې دلیل زور سره وای دا پیغمبر دے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم دے کرے دو دنیا ټول عقل من چې راجم کرے دی پیغمبر غو نیو خبر نه شي کولے کولے وی فرمایل الدین و النصیحه وی دین د خیر خوا ہے نام دا وی چا سر خیر خوایا چا سر اخلاص قال للہ اللہ سر اخلاص ول رسولی دا اللہ پیغمبر سر اخلاص ول ائمت المسلمین دا مسلمانان و مشران سر اخلاص و عامت امام و مسلمانان سر اخلاص نو اس تا چه کم کار دا خدای دا پارا کے زان پا خپلے جج کا چه اخلاص پا کی مد نظر دے کنا سنت فالو کے اخلاص پا کی مد نظر دے کنا لیڈر سر روانے اخلاص پا کی مد نظر دے کنا عام مسلمانان سر دے ربط تے اخلاص پا کی مد نظر دے کنا نو کدا اخلاص پکې مد نه بیا تا کې دین شتا بیا تا کې او کدا سي ني بیا تر دین پناه باندې بزنس شو کړل دي دین پناه بیا خلکو له دوکي ورکه خدای تعالی دې بزنس تخلاص کی بیا نو هي فرمایل يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا رجوع کي الله تا خالص رجوع رجوع کي الله تا نو ما وي د دې رجوع درو زمانو سره تعلق ته زماني ديوم دري يو ماضي یو حال یو استقبال ماضی سره تعلق دی چې کم ناروا دې کړی دی هغه باندې ځان بلیم کا ځان باندې ملامت وایا دا تعلق دی ماضی سره رجوع ال الله ماضی سره دا تا پرون چې ما دا کم کار کړی ناروا دی ما ډیر لوی ګناه کړی الله ته مې معاف کړي حال سره تعلق دا دی کله تر اوسه په هغه فیل کې چې بیا د دې ګناه تصور کې دې شي غو میدان نه اوس فورن راوځه د ګناه د میدان نه فورن نه اوس چې بیا دې ارتکابونه کې او استقبال سره تعلق ته حزم وکړه چې مستقبل کې به دا کار بیان کوم دا د توبې درې فیکٹرز دي دا د توبې درې اجزاء ترکیبي او کدا درې اجزاء ترکیبي دا په توبه کې نه هغه توبه خدای قبلې نه توبه نه دا ډرامه ده ماضي سره تعلق دی پرون به دا کار کړی نه روا دی حال سره تعلق دی تر اوسه هغه پیټ کې اوس راوځه دلې کوما استقبال سره تعلق ته حزم وکړه صحیح مونږ ورتال ته جنټلمن پرانه اته دې امریکایي له بل سره خبره کوي او یو بل لاس ورکی وای پرامس او ورته یې وای جنټلمن پرامس بس کله ورته وای جنټلمن پرامس بس بیا په یقین درته به خبره ما تاینا او دا امو کول ته خدای قسم وکړو قسم په خدای خپل حاضر نه ده ټول فرګه سکون کې بار وته نو یې فرمایل چې یا ایها الذین آمنو توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عسى ولعل من الكرام تحقيق رسول قول ذلك دار ابن عباس قول رضي الله تعالى شو عصا ولعل من الكرام تحقيق ام اي واي انجليزي كي مي ام اي واي مي هو سكتا ہے کی دیشی فہم انگریزی لینگویج کے ددی تصور یو بھی خود قانون دیو کے تارک دمے تصور بل بھی کلوز ٹو مست دا مست تنز دیوی کہ میں کم زیاد قانون پہ کتاب کی لکھ رہا آغا میں نہیں جدا میں بیٹھ رہا چپ کتاب کی نو عصا ولعل دا اغا عصا ولعل نه چې ما او تای په خپل کلام کې استعمال او د دې چې نسبت کله الله او پیغمبر سره راشي دا تحقیق پیدا کوي نو یې فرمایل چې عسى ربكم ان يكفر عنكم يقيني خبر ده عسى ربكم يقيني خبر ده چې تاسو پروردګار ان يكفر عنكم سيئاتكم د تاسو بدای او د تاسو ګناونه بس تاسو د عمل نامې نه اریس کی وایټ به وایټ اوټ به کی واش به کی او به وینځي عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار الله تعالی به تاسو داخل کی هغه باغونو ته چې پاغې کې نهرونه روان دي او داسې نهرونه دي زموږ د ګنګم د ندی بیا انهار من ماء غیر آسین پلوټډ اوبه نه دي ټول منرل واټر منرل واټر دي وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من لبن لم يتغير طعمه والله تعالى فرمائي چې په هغه پیو باندې ایکسپایری ډیټ نشته اقرا دیګنا هغه به وخت ماست کیګنا هغه پای دی پای من لبن لم يتغير طعمه وانهار من عسل مصفى هغه به بین دی هني دا من په کومره به چای ستان په کوم ستان په چيلي غلا وانهار من عسل مصفى وانهار من خمر لذة للشاربين ال تشراب دي نه بوینا کار دے اللہ تعالیٰ فرمائل ربكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذین آمنوا مغا اللہ تعالیٰ فرمائے دا آغا ورزدہ چی اللہ بنا پیغمبر رسوا کئی نبدا پیغمبر ملگری نو پتاو لگی دا اگر چی مفہوم مخالف بنی دا امام سے معتبر لے نلے معتبر مفہوم موافق معتبر لے و باہر تقدیر دا تفسیری نکتے پا حوالا پتاو لگی دا سنگا پیغمبر ملگری دی فرائے بے سنی لے کئی باہر اللہ دا نگر رسوائے نبچ کی او دا مفہوم مخالف صرف دا مفہوم مخالف پا اعتبار ثابت نہیں نصوص ثابت نہیں يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم ده دوی ده ایمان رانا ایمان رانا با دوی مخ که مندوئی رست و مندوئی خی طرف تو مندوئی گست طرف تو مندوئی صرف ساتو ده پوئی ده پارا فتاو لگه ده چه پروتوکول لائف با مخ که ورست می پیم پیم یعنی وقت نیبو منسٹر سے بھی جمانا ده مخ که پائلٹ کار روانی پیم پیم پیم پیم پیم منسٹر سے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے قیامت پر رد پیغمبر ہر یوں ملگر منسٹر سے دے پائلٹ کار بات مخ کے منڈے ہوئی سائی تو موٹر سائیکل وار روانی صحیح نستاز دا پوئی دے پارا چی نورو ہم یسعا بین ایدیہم دا دوی دا ایمان نا پا دوی نا مخ کے روانی و بی ایمانی خی جانب تبر والی یقولونا ربنا اتمم لنا نورنا دوی با اللہ نا غوانے ہو پروردگارا زمون دا نورو دارنا کامل و ساتھی قیمت پر ربانی شیئے ناقص نشتا پا مانا دا اہد پشان دا اہدنا صراط المستقیم خدای صراط المستقیم بارے مرتی نہیں ہو ساتے ندا چیوے خیرہ تا بھنگا آرہ جی پا صراط المستقیم اسے کہو مجھتا والا جی بجی مرتی نہیں ہو ساتے ربنا اکرم لنا نورنا خدای دا کامل نور رہا برقرار ہو ساتے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا اللہ تعالی مونت معافیو کن لکا لا کل شیئن قدر یقینا تار شیبان قدرت نا او دا سے قدرت کیا وقت رزق بلد سوک بلا رکی وقت رکاوٹ نہیں جوڑے دے بار قدیر عزیزانو دتا سے خدمت کی میں عرض دا کو چید ہر یو مسلمان ذمہ داری دا خپل ذان او خپل خاندان دا اولی ذمہ داری دا دا معاشرے لنبنی یونٹ تے دقا دا معاشرے لنبنی یونٹ کا صالح شو تو دا معاشرہ بسالح شو اور چھ معاشرہ صالح شی ریاست بہ صالح شی چھ ریاست صالح شی نظام بہ صالح شی زمونگا نہ صالح کی گی زکا چھ خاندان نہ صالح نہ فیملی صالح حالا نہ چاہ دیتا فکر نشتا نو دنن نہ اصلاح شروع کی دخپل کو دخپل اولاد دخپلی بی بی بی بی دخپل خوان دخپل رو دخپل خور دخپل پلار دخپل اس کا پلار دے پلار یا مور دے نور یا اگر اتنی لکھتے وہ نارتم باید چھو بایش بابا دا خبر غلط دا بی بی دا خبر غلط ده دا شریعت خلاف ده د دین په حواله دا مناسب نه ده پیغمبر په خفگیږي صلی الله علیه وسلم الله په ناراضه کیږي خود ته وایا خاون ته وایا رور ته وایا خور ته وایا زوی ته وایا لور ته وایا هو انفسکم و اهلیکم نارا با تو دې عزیزانو او ان شاء الله تاسو نه ته کوي بیا به خطبه وایو بیا مونږ کو دا زما یو قرئه او یو ورواره دې دواړه حفظ کړئ انا ما مانزه پسې بره دې دواړه یو دوه صورت به وره بار ته تاسو ورته دعاګانې وکي چې الله تعالی دې د دین د پاره هار نه وګرځي اوس کوم مصیبت ده کړې سړی مداشي د دین د پاره شرم شي سړی حافظ شي دین د پاره شرم شي دوی زمردور ته کوم دای چې د قران حدیث کې لږه جو خلک به مليان کیږي یا ټول خلک به افیدان کیږي دا قران حدیث کې ټول خلک به انسانان جوړي د قران حدیث تقاضا ده چې ټول خلک او بهترین انسان هغه چې بهترین مسلمان دا عمل ا د خیانت نه پاک وي د فراد نه پاک وي د دروغ نه پاک وي د چیټینګ نه پاک وي د غلاګان نه پاک وي د کرپشن نه پاک وي د خیر انسان خو مسلمان دی او دا خو مسلمان دی الله دوست دی او دا یقیني خبره ده چې هر خو مسلمان د خدای دوست دی خدای یقیني خبره ده چې هر خو خدای دوست دی دا هم یقیني چې هر مولا د خدای دوست دی بلاده مليان په ګورو ټبه ژوند کوي صحیح سر به لاندې خپل به باندې صحیح اجلا پټکه هم غواړي ها زه پټکه اعلان دي اګری په باندې خلک وایي لنګړای کی دربړه خبره صحیح الله مو دغه سوای دغه شرم نه محفوظ او مامون کی تاسو ټول امین وای او دا غینه بعد زما د ادوالو بچو زما خزي هغه د دوی د ختم خوشاله کی سلیګي رجو پکړی دي نو بیا د منظر بعد ان شاء الله څنګه چې د دوی تنظیم وي دا مرګری به تاسو ته پلان دی کنه یا دې ځای کنه نو بیا د رجو پرې زما د پرېتا ازما د ورورتا ازما ټول اولاد تا ټول رشتہدار تا ټول دوستان ته بده واغانو کې چې الله تعالی دې په دین باندې ثابت قدم کې او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمد لله علی الذات عظیم الصفات السمیع السماعت کبیر الشان جلیل القدر فی ذکر متاع الامر جلیل البرهان